NPO Radio 1. Een verdachte in de zaak rond de levering over het zelfdodingsmiddel X heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Het OM eiste vorige week 2 jaar cel tegen de 77-jarige Tom de M, omdat hij het dodelijke middel X online verkocht. Nu de man niet meer leeft, komt er ook een einde aan de zaak. Bij ongelukken in Gelderland en in Utrecht zijn 2 jongens om het leven gekomen. In het Gelderse Twello overleed een jongen van 13 na een aanrading met een vrachtwagen. En een fietser van 14 kwam in het Utrechtse Overberg om het leven bij een botsing met een trekker. De oorzaak van de ongelukken is nog niet bekend. Iran verkoopt nog steeds ruwe olie aan 17 landen, zegt een Iraanse minister. Internationaal is afgesproken dat landen geen olie meer kopen van Iran, omdat het land de mensenrechten schendt. Iran is een van de belangrijkste olieproducenten ter wereld. En golfer Joost Luiten heeft gelijk gekregen van de rechter en mag nu toch naar de Olympische Spelen. NOC-NSF wilde hem niet naar Parijs sturen omdat hij geen kans zou maken om de top 8 te behalen bij de Spelen. Maar volgens de rechter voldoet Luiten gewoon aan de nationale kwalificatie-eisen. En voor het weer is hier Marco Verhoef. Met nog een enkele bui, maar het grootste deel van de avond zal droog verlopen. In de nacht neemt de bewolking toe en aan het eind van de nacht gaat het in het westen weer regenen. Minimumtemperatuur tussen 10 en 14 graden. En die regen breidt zich morgenochtend over de rest van het land uit. Het wordt een natte boel, in de middag geleidelijk minder nat en in het westen misschien later ook wel weer een opklaring met een beetje zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Donderdag iets minder fris, maar het is nog niet droog. Er valt een enkele bui, vooral in het noorden. Er is ook ruimte voor wat zon. Vrijdag juist in het noordwesten wat neerslag. Zaterdag verloopt overal wat natter. En zondag met een beetje geluk weer op veel plaatsen droog. Dan temperaturen rond 20 graden. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Erik Evengroen. Ja, nog altijd een stuk drukker dan verwacht. Zelfs op dit tijdstip ook. Mede natuurlijk door de wedstrijd van Oranje. Iedereen is onderweg te staan. Inmiddels 173 files met een totale lengte van 780 kilometer. Meest opvallende op dit moment de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 24 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Maandenbroek doe je er een klein kwartier langer over. De A12 Utrecht richting Arnhem bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. Vertraging hier bijna een half uur. En tenslotte nog een lange file op de A35 Almelo richting Enschede. Bij Borne West ook zojuist een ongeluk. De linkerrijstok is dicht en de vertraging zeker een uur. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Op Gevoel. Een openhartig zelfportret van Tom Dumoulin, geschreven in samenwerking met Nando Boers. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Amazon biedt waanzinnig entertainment. Volg een groep verrassende superhelden in The Boys. Inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt. Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen 4,99 per maand, 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ik weet nu, natte oranje bewaarde bestaat. Het wordt prachtig met de altijd lage prijzen van Jumbo. Zoals de prijswinnende Jumbo Cola Zero, 1,5 liter voor slechts 1,15. En Jumbo Diepvriespizza's, 3 voor 6 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Hélène Plag. Goedemiddag. Na 16 jaar hoopt het Nederlands elftal zich weer te plaatsen voor de kwartfinales van het EK voetbal. Roemenië dus de tegenstander van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Met Jeroen Elshoff een gewijzigd oranje. Zeker 3 wijzigingen bij het Nederlands elftal. Dumfries keert terug, dat is geen verrassing voor Geertruida. Dat Veerman eruit valt, dat is eigenlijk ook geen grote verrassing, want die speelde geen topwedstrijd. Maar wat wel verrassend is, is dat Malen terugvalt op de bank en dat daar Bergwijn op die positie komt. Bergwijn in de basis bij het Nederlands elftal, daar had eigenlijk niemand op gerekend. Arman Afsaroglu, wat zegt Roemenië daar tegenover? Ook 11 spelers, dat is wel zo handig. Wel spelers die we minder goed kennen, zo eerlijk moeten we zijn. Het zijn geen topspelers uit topcompetities. Dus ik kan er wel een elftal gaan opnoemen, maar daar hebben we allemaal niks aan. Die hoort u straks allemaal wel voorbij komen. Wel 1 wijziging, noodgedwongen, een schorsing op de linksbackpositie. Daar hebben zij dus iets moeten veranderen. Ja, ze hebben 1 hele bekende naam. Hadji, de allerbekendste Roemeense voetballer ooit. Hij speelt zelf niet, dat zou ingewikkeld zijn. Het is zijn zoon, die staat gewoon in de basis. Roemenië, heel hecht team, ondersteund door heel veel fans uit Roemenië. Want zij kunnen iets historisch bewerkstelligen. Een kwartfinale plaats op een Europees kampioenschap. Ze spelen voor de trots van hun land. En ze gaan het Nederlands elftal ontzettend lastig maken vandaag in München. De kracht van het collectief staat tegenover Oranje. Armand en Jeroen zijn onze mannen in München dus vanmiddag. Leon de Stentler die kijkt hiermee in de studio. Goedemiddag ook, Leon, welkom. Goedemiddag. Tot 9 uur is dit NOS Langs de Lijn. Gakpo, Gakpo, nu schieten! Ja! Goal! Goal! Tony Gakpo, het is 1-1, dik verdiend. Maar het is Weghorst die wordt gevonden! En Weghorst die scoort! Natuurlijk! Gakpo, eerste kans, tweede helft, goal! Ja! Tony Gakpo met de gelijkmaker, 1-1. En zo moet je die tweede helft dan beginnen. Weghorst wint dat duel. Daar is Depay! Daar is Depay! Daar is Memphis! Eindelijk! Eindelijk Memphis! 2-2! De 4 goals die het Nederlandse elftal een derde plaats in de groep uiteindelijk opleverde. En dus die plek in de 8e finales. En Leon, ja, we laten dit natuurlijk ook horen om alvast te hopen dat we deze geluiden vandaag vaak gaan horen. Op basis van de opstelling, wat zijn je verwachtingen? Wat vind je van de opstelling? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, vooral heel verrassend dat Bergwijn op die rechtsbuitenpositie mag starten. Het is natuurlijk naar over heel veel namen gegaan. Malen, Frimpong, misschien toch weer Simons. En dan trekt Koeman toch iets uit zijn hoge hoed. En is het Bergwijn geworden. Dus ja, verbaast me wel. Wat verwacht je daar dan van? Of kun je hem motiveren? Ja, kijk, ik heb begin dit toernooi Jeroen Stekelenburg een aantal keer gehoord. Die stond natuurlijk elke keer langs het trainingsveld. En die heeft een aantal keer benoemd dat Bergwijn zo ontzettend goed aan het trainen was. En dat zijn natuurlijk dingen die wij van de buitenkant helemaal niet zien of meekrijgen. Mm. Een beetje van de pers die er is. Dus dat kan natuurlijk best wel goed werken. Als jij als enige volle bak en een supergoede indruk achterlaat. Ja, dan kan je wel eens het vertrouwen van de bondscoach krijgen. En ja, Koeman is wel. Heeft ze ook een goede band met Bergwijn. Hij is ook mee na een moeilijk seizoen. Soms kan dat juist bevrijdend werken voor een speler die het lastig heeft gehad bij zijn club. Dus ja, ik denk dat hij hem heeft overtuigd op de training. Ja, ja, en Simons, voor de duidelijkheid, die zijn we niet kwijt. Hè? Die heeft ons het middenveld samen met Schouten en met Tijani Reinders. Dan gaan we even naar Jeroen en Armand in München. Want ja, ik hoorde al eerder op de middag, er zijn minder Oranje supporters. Hè? Maar laten ze nog wel van zich horen, Armand. Het zijn er minder dan in de eerste 3 poolwedstrijden. Dat is zeker. Dat was ook een klein stukje makkelijker. Dan stond al langer vast waar we precies naartoe gingen. Dit was op een heel laat moment pas duidelijk. Het is natuurlijk ook een doordeweekse dag. Maar ze zijn er wel hoor. Ook in het centrum van de stad heb ik ze toch weer in grote getalen gezien. En ook weer in dit schitterende stadion hier in München. Een eindje buiten de stad. Maar we zien het nog steeds achter een van beide doelen. Een flinke Oranje Zee. Waar het alleen bij de andere wedstrijden zo was dat Oranje echt overheersend was. Dat is vandaag iets minder, want de Roemenen zijn ook massaal uitgerukt om dit te zien. Dus is het eigenlijk wel een beetje 50-50. Misschien net iets meer Roemenen dan Nederlanders. Maar de sfeer is opperbest. We zaten zelf in de metro hier naartoe tussen heel veel Roemeense fans. Ook wat Oranje fans erbij. Iedereen had het hartstikke gezellig met elkaar en leeft vol spanning, optimisme en een gezonde dosis zenuwen toe naar deze wedstrijd. Want voor beide landen zou het toch bijzonder zijn. Je zei het zelf ook al, een kwartfinale plaats op een EK is voor Nederland ook lang geleden. Voor de Roemenen natuurlijk helemaal zou het een unieke prestatie zijn als het lukt. Er staat dus nogal wat op het spel vandaag. En dat moet spektakel opleveren toch, Jeroen? Ja, de grasmat ziet er overigens prima uit. Hier wordt gesproeid. Wat je wel merkt in en rond het stadion, het voelt toch anders dan de groepsfase. Er is, ja, je noemde het woord spanning, inderdaad wel spanning. Want beide supportersgroepen. Maar eigenlijk iedereen hier weet natuurlijk dat als je nu onderuit gaat, je het toernooi moet verlaten. En je proeft het ook hier rechts van ons. Wij zitten eigenlijk vrij dicht op het veld. Daar zitten alle familieleden van de spelers. En daar zie je toch ook, en ik luister zo af en toe een beetje mee met de gesprekken die ze voeren, de andere spanning die er is. Er wordt wat gezwaaid naar elkaar. Er wordt wat gekeken naar elkaar als de spelers de grasmat opkomen. Maar er is gewoon veel meer spanning. Er is gewoon veel meer druk. Dat allemaal in die nederlaag tegen Oostenrijk natuurlijk. Maar ook omdat je weet, verliezen is naar huis. Precies, dat zijn een van de spelers ook binnen of naar huis. Zo simpel gaat het zijn. Met dus zometeen een iets andere opstelling dan misschien de verwachting was. Steven Bergwijn, u hoort het, staat in de basis. Bondscoach Koeman gaat uitleggen waarom de Ajaxiet start. Maar eerst kreeg Koeman van Jeroen Stekelenburg de vraag of er in die knock-out fase, daar is het woord weer, extra spanning op de wedstrijd staat. Als het goed is gaan wij naar Koeman luisteren, die in gesprek was met Jeroen Stekelenburg over die spanning. Dat woord gaat wel vaker vallen, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja. Is het de bedoeling inderdaad, wat zou ik nou zeggen? Dat Koeman eraan komt. Ja, precies. Dat sowieso, inderdaad. Ja, wat dat betreft. Voel jij die spanning? Ik liep op de redactievloer bij de sport. En toen had ik het met een paar collega's over dat als je dan zo'n werkvloer oploopt, dat het dan wat minder leeft dan wanneer je met vrienden of in een café gaat zitten kijken. Dus bij mij moet het echt nog komen, maar straks zal het er zeker zijn. Ik kan het zeggen, om 6 uur is die aftrap, maar we kunnen nu wel naar Koeman gaan luisteren. Ja, misschien ietsje meer, maar aan de andere kant, ik heb wel goed vertrouwen en misschien daardoor is de spanning wel oké. Grote verrassing voor ons in de basisopstelling, want je komt met Steven Bergwijn. Waarom? Dat we willen dat iemand vanuit de rechterkant wat meer aan de binnenkant speelt. Om het plaatje om hun aan die kant kapot te spelen. En dan hebben we meer in dat idee meer behoefte aan een speler die aan de binnenkant dat goed kan bespelen. En dat heeft Steven, ook vanuit mijn eerste periode als bondscoach. Plus het feit dat hij veel fitter nu is dan hij binnenkwam. Ja, en... Ja, kijken. Ja, want tactisch heeft hij dat vaak gedaan, ook in combinatie met Dumfries. Maar hoeveel twijfel is er bij jou? Want hij heeft natuurlijk geen goed seizoen gehad, dat is geen geheim. Hoeveel twijfel is er dan bij jou over zijn vorm? Nee, ik kijk naar de mogelijkheden die hij heeft, hoe fit hij is. Wat hij op de training heeft laten zien. En het zal misschien niet voor een hele wedstrijd zijn, maar ik denk met zijn kwaliteit dat hij die rol heel goed kan spelen. Wat is dan het idee dat die box weer gemaakt wordt op middenveld, zoals jij dat zo graag ziet? Ja, wel. We willen het middenveld vullen met Xavi, met de 2-6, met hem. Ja, en kijken of daar de ruimtes aan de zijkanten liggen. Ja, we hebben geanalyseerd en gekeken waar... Maar dat weet je nooit, ze kunnen ook ineens met allemaal heel ver terug gaan spelen. Dan ontstaat er ook weer een andere situatie en dat hebben we ook doorgesproken. Dan zal hij wat meer aan de rechterkant moeten spelen. 3 wijzigingen, je kiest er grotendeels voor om dezelfde spelers revanche te laten nemen op die wedstrijd tegen Oostenrijk. Is dat bewust? Is het zoiets van laat het maar zien? Ja, natuurlijk. Dat is wel bewust. Omdat ik vind dat je... En je begint ergens aan en je hebt een idee van manier van spelen van een 11. En die 11 zou ook 12 of 13 kunnen zijn. Dat zie je ook wel aan de veranderingen die per wedstrijd worden gedaan. Maar ik vond het niet nodig om zoals jij dat zei, het elftal op de schop te gooien. Dat was een vraag hoor. Dat vind ik te rigoureus. Ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in deze... 11 die gaan starten. En wat ik bedoel, er is heel veel wordt er over je elftal gesproken. Maar wat wil jij nou anders zien? Want natuurlijk de energie. Maar er is bijvoorbeeld ook veel gesproken over dat jouw centrale duo meer het middenveld in moet. Wil je dat van ze zien? Als het nodig is? Nou, natuurlijk wil je een snellere opbouw hebben. En met minder raken. Met niet zozeer inschuiven. Want je speelt met 2-6. Dat zijn de verbindingsmensen. Maar waar initiatief is en als je met 3 wil opbouwen, dat je ook mensen uitspeelt door die 3. Dat ze juist de positie kiezen, een hoge balcirculatie hebben. Dat je ook hun aanvallers niet meer laat meetellen in verdedigend opzicht. Ja, dat zijn dingen die allemaal beter moeten. Gisteren zei je het vertrouwen heeft wel een knakje gehad. Nu straal je heel veel vertrouwen uit. Wat is je gevoel? Ja, Of maakt het niet zoveel uit? Nou, misschien vaker is een bepaald gevoel wel uiteindelijk wat ook uitkomt. En nogmaals, ik voel me goed en ik heb vertrouwen in het team. En, ja, maar nogmaals, dat heb ik ook gezegd. We hebben een hele week lang kunnen nadenken en analyseren en praten. Maar het praten is over, we moeten het laten zien. Tot slot, het is een knock-out-wedstrijd. Het kan penalties worden. Dat was op het WK een megaproject. Wat hebben jullie eraan gedaan? Nou, we hebben de laatste dagen ook op penalties getraind. Hoe ver je dat kan trainen. Ja, ik heb 12 jongens in mijn hoofd die daarvoor in aanmerking komen. En ja, dan zullen we uiteindelijk afwachten of het 1 gebeurt. En 2, wie er dan nog in het veld staan. Maar dan zullen we ongetwijfeld 5 goede hebben. Zou je daar dan eventueel op kunnen wisselen in de laatste fase? Ja, je hebt een 6e wissel die je kunt gebruiken in de verlenging. En als het eenmaal zover komt en je kan een wissel laten invallen, wat ik bijna wil zeggen zekerheid, maar dat is niet altijd iedereen bij penalties. Maar dan kun je daar naar kijken. Liever na 90 minuten, denk ik. Ja, nee, maar liever niet, nee. Maar nogmaals, uiteindelijk gaat het erom dat je verder gaat. Dat is ook zo. De bondscoach was er dus, Ronald Koeman, die toelichtte waarom Bergwijn erin staat en bijvoorbeeld niet een Malen, dat hij de ruimtes via de zijkant wil zoeken. En Leonne, eigenlijk de spelers de gelegenheid geven om revanche te nemen op zichzelf. Ja, dat maakt hij toch ook wel heel erg duidelijk. Hè? Is dat misschien het belangrijkste voor vandaag, dat ze met een andere mentaliteit dat veld ingaan? Ja, een andere mentaliteit, maar ik denk ook vooral een duidelijk plan dat voor alle spelers duidelijk is op ieder moment van de wedstrijd. Zowel aan de bal als zonder de bal, want dat leek echt wel een heel groot probleem te zijn. Ja, en dat je dan inderdaad dezelfde jongens op een Veerman na die kans geeft om jezelf te revancheren. Ja, ik snap wel dat hij dat doet. Ja, want het ging natuurlijk niet alleen maar om die mentaliteit, maar ook de communicatie onderling. Zone of op het mannetjes overnemen. Nou ja, dat moet allemaal zo meteen goed gaan. De Roemenen hopen natuurlijk dat het wat minder goed gaat. Roemenië plaatste zich voor deze 8e finale door te winnen van Slowakije. En dat klonk toen op de Roemeense radio als volgt. Suntem calificati in optim! Suntem calificati in optim de finale 1-1! Bucurie incredibile pentru fanii tricolorilor, bucurie și pentru Slovacia. Gekwalificeerd voor die 8e finale en de blijdschap van de fans. Blijdschap van de fans is enorm, werd er gezegd. Wij gaan contact zoeken met Robert Bas. Was jarenlang verslaggever hier bij de NOS, maar woont tegenwoordig in Roemenië. Robert, goedemiddag. Ja, goedenavond. Is het al bij ons eigenlijk. Bij jullie is het al avond. Ah, kijk aan, ja, hier nog net niet. Hoe ben je daar terechtgekomen in Roemenië? Jaren geleden getrouwd met een Roemeense vrouw. Oh, ja. En ooit een huisje hier in een hele mooie stad in het midden van Roemenië gekocht. En daarna, vlak voor corona, besloten dat we eigenlijk daar wel wilden gaan wonen. De liefde. En dreigt dan vanavond een echtscheiding? Of zijn jullie redelijk eensgezind in wat er te verwachten valt en de hoop is voor deze wedstrijd? Nou, ik ben niet zo heel erg fanatiek met voetbal. Mijn vrouw is wel heel fanatiek, maar die is fanatiek voor zowel Nederland als voor Roemenië. En die heeft dus eigenlijk de grootste dilemma's vanavond. Want die, ja, een soort split personality. Aan de andere kant, je moet bedenken, één van de twee teams gaat door. Dus ze zal uiteindelijk toch ook wel weer blij zijn. Ja. Want het leeft enorm in Roemenië, hebben we de afgelopen dagen ook wel kunnen zien. Wat schrijven de Roemeense media? Nou ja, men is enorm trots op dit elftal. En dat gaat gepaard eigenlijk met, het is natuurlijk meer dan 20 jaar geleden dat Roemenië op een dergelijke plek in een toernooi terechtkwam. En er is een hele nieuwe generatie jongeren die met name trots is op Roemenië. En eigenlijk ook op dit elftal. En dat gaat eigenlijk gelijk op dit moment. En daarom zie je overal toch wel mensen in voetbalshirtjes rondlopen. Dat was 10 jaar geleden eigenlijk ondenkbaar hier in Roemenië. De woeste gele zee heet dat dan, hè? Die het gaat worden. Ja, wij gaan, de gele zee. Na de wedstrijd, Robert, stel ik voor contact opnemen met elkaar. Gaan we nu vervroegd naar reclame Absoluut. En nieuws. Dan zijn we helemaal op tijd voor de aftrap. Okay. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Gefeliciteerd. Met? Mensen in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool! Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. Het is waanzinnig stapelspektakel bij Karwei. Je kunt stapelen met ledlampen of verf of laminaat of nog veel meer. Stapel met dezelfde soort producten voor kortingen tot wel 40%. Dus kom stapelen bij Karwei en bepaal zelf de hoogte van je korting. Karwei, maak het mooier. Amazon biedt waanzinnig entertainment. Volg een groep verrassende superhelden in The Boys, inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt. Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen 4,99 per maand, 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ik weet nu, natte oranje bewaarde bestaat. Het wordt prachtig, met de altijd lage prijzen van Jumbo. Zoals de prijswinnende Jumbo Cola Zero, 1,5 liter voor slechts 1,15. En Jumbo diepvriespizza's, 3 voor 6 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Het is 6:09, Kirsten Klomp met het vervroegde NOS-journaal. Er wordt gevreesd voor nog meer doden bij een religieus evenement in India. Meer dan 60 mensen kwamen daar in de verdrukking om het leven. Maar sommige Indiase media hebben het al over meer dan 100 doden. Onder de slachtoffers zouden ook veel vrouwen en kinderen zijn. Daarnaast zijn zo'n 150 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis bij een religieuze bijeenkomst van een leider in een tent, waar het erg warm en vochtig was. Veel mensen wilden tegelijk weg en vielen flauw of kwamen in het gedrang om het leven. Een man uit Castricum die verdachte was in de zaak van het dodelijke middel X, heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Tom de M. van 77 werd verdacht van hulp bij zelfdoding, omdat hij online handelde in het middel X. Volgens het OM hadden meer dan 200 mensen een bestelling bij hem gedaan. Justitie linkte hem aan 6 sterfgevallen en eiste vorige week 2 jaar cel tegen de M. Omdat hij niet meer leeft, komt er nu ook een einde aan de strafzaak. Israëlische generaals willen een staakt het vuren in Gaza, zelfs als Hamas daar voorlopig aan de macht blijft, schrijft de New York Times. Volgens hen is dat de beste manier om Israëlische gijzelaars te bevrijden. En ook zou het door een wapenstilstand makkelijker worden om een deal te sluiten met Hezbollah. Golfer Joost Luiten heeft zijn kort geding tegen NOC-NSF over deelname aan de Olympische Spelen gewonnen. De bond wilde hem niet afvaardigen naar Parijs, maar de rechter vond de argumenten daarvoor niet toereikend. NOC-NSF dacht dat Luiten geen kans zou maken om de top 8 te bereiken bij de Spelen. Maar de golfer had wel voldaan aan de eisen van het internationale IOC. Maar de eisen van de Nederlandse Olympische Bond zijn een stuk strenger. De rechter wilde dat NOC-NSF Luiten voor 5 uur alsnog inschreef. En als dat niet is gebeurd, dan krijgt de bond een dwangsom van 50.000 euro. Het weer, op de meeste plekken droog met veel wolken en soms wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Later vanavond opnieuw bewolking en vannacht kans op regen in het westen. Morgen eerst bewolkt en buien, in de middag dan droger en dan wordt het rond de 16 graden. Voor zover mensen nog geen last hadden van wedstrijdspanning, dat zal nu toch echt wel gaan komen. Want nog een paar minuten en dan wordt die aftrap gegeven. De 8e finales op het EK voetbal. Nederland tegen Roemenië. Leonne Stentler, wat verwacht jij eigenlijk? We zitten alles te analyseren. Ja. Wat is jouw verwachting? Ja, Roemenië is wel natuurlijk een stugge ploeg die niet erg vindt om de bal dan niet te hebben. En die veel vuile meters maken. Eigenlijk de mentaliteit die je bij Nederland ook wilt zien vandaag, dat zit er bij hun al bij voorbaat in. En we hebben ook gezien dat ze ontzettend effectief kunnen zijn. Hè, tegen Oekraïne met 3-0 gewonnen, met 29% balbezit. Nou, ja, dat is opletten geblazen. Maar ik hoop toch op een ontketend oranje na alle kritiek die ze hebben gekregen. Ja, van alle meters zeggen die ze willen maken. Dat sterke collectief wat je van Roemenië verwacht, dat daar een oranje collectief nog tegenover staat wat zeker zo sterk is. Ja, dat is echt mijn hoop voor vandaag. En misschien dat we dan ook in de tweede helft nog een Veerman een mooie wisselbeurt kunnen geven. Dat hij zich ook weer een beetje goed gaat voelen. Nou, allemaal van dat soort dingen. En door naar die kwartfinale. Ze zijn er klaar voor. Ze komen het veld of de voetballers van Nederland en Roemenië gaan strijden om die plek in de kwartfinales van het EK. Jeroen Elshoff en Armel Afsaroglu. Ja, goedemiddag vanuit München, de stad waar zoveel Nederlandse voetbalherinneringen liggen. Niet in dit stadion, maar even verderop in het Olympiapark waar Nederland een WK-finale verloor, een EK-finale won. En laten we nu dan nieuwe herinneringen gaan maken hier in deze schitterende Allianz Arena. Het nieuwe thuishaven van Bayern München, waar het Nederlands elftal op gaat nemen tegen Roemenië. Beide elftallen zijn inmiddels uit de catacomben verschenen. En op dat prachtige veld staan zij gebroedelijk naast elkaar. Waar wij eerst en vooral gaan luisteren natuurlijk naar de volksliederen van beide landen. De volksliederen van Nederland en van Roemenië. Dat was Wilhelmus en we gaan natuurlijk direct door met het volkslied van de Roemenen. En zo zien we spanning, ontlading al en gezang. We zien de hoge heren die nu ook weer gaan zitten. Onder meer Severin is hier de voorzitter van de UEFA. En dan gaan we zo beginnen met deze wedstrijd in dit mooie stadion in München. 75.000 ruim en qua geluid zullen we het een klein beetje moeten afleggen tegen die Roemenen die zo hartstochtelijk al begonnen zijn met zingen, met springen. Ik zie zelfs wat vuurwerk. En dan gaan ze straks het opnemen tegen die oranje fans achter het andere doel. We gaan het zo direct tossen. En dan gaan we zien wie als eerste naar zijn eigen aanhang toe of van zijn eigen aanhang af gaat spelen. Ze zijn er klaar voor. We kijken naar de mannen die bij elkaar staan van Nederland voor de teamfoto. Die Roemenen doen precies hetzelfde. Met die prachtige gele shirts trouwens. En wat gekleurde haren, blauwe haren, heeft Ratio, de nummer 2. En dan komen nu de aanvoerders bij elkaar. Van Dijk, iedereen heeft er wel zin in, denk ik. Maar de spanning is merkbaar. Ja, een week niet gevoetbald hè, door die spelers van Nederland zelf. Dat heeft toch lang geduurd. En zeker als je verliest, wil je niet dat het zo lang duurt. Want dan wil je laten zien dat je toch wel beter kan dan je hebt getoond. Nederland verloor een week geleden in Berlijn met 3-2 van Oostenrijk. En ja, waar iedereen dacht, nou, nu wordt het opeens heel lastig. Krijgen we misschien wel Spanje of een ander heel groot voetballand. Werd het heel verrassend opeens Roemenië dat zijn pool wist te winnen met België, Slowakije en Oekraïne. 4 punten behaalden de Roemenen uit die pool. Evenveel als Nederland. En dus ja, is het de vraag hoe sterk dit Roemenië nu echt is. Nederland zal ze niet onderschatten. 3 jaar geleden dachten we ook dat we wel even door zouden gaan tegen de Tsjechen. In Budapest destijds op het vorige Europees kampioenschap toen een 2-0 nederlaag en een troosteloze aftocht op dat EK in de achtste finale. Laten we hopen dat dat nu niet gaat gebeuren. Er is gepraat, er zijn harde noten gekraakt en er moet vooral gewoon goed gevoetbald gaan worden. En we gaan bijna voetballen en die Roemenen zeg, die gaan een partij tekeer. De Nederlanders zitten in het oranje een beetje stil voor zich uit te kijken. Het is een Roemeens feest voorlopig hier in München. Ja, het repertoire is ook anders hè. Het lied wat je hoort van de Roemenen klinkt toch iets anders dan van links naar rechts. Hoe mooi dat er ook uitziet. Is dat de Roemeens engelbewaarder? Achter die bus. We wachten op de countdown. Dat is gebruikelijk bij de wedstrijden. En u hoort het misschien op de achtergrond. 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn onderweg voor een plek in de kwartfinale. De bal rolt. Nederland-Roemenië is begonnen in München. Met een bal naar voren bij het Nederlands elftal. Memphis gelooft er nog wel in. Houdt hem ook binnen. En dan is het Roemenië dat kan oppikken. Doet het daar achterin. Probeert Nederland gelijk druk te krijgen op die aanval van de Roemenen. Het gaat wel ten koste van een overtreding. Die overtreding wordt gemaakt door Memphis Depay. Nou, dat zegt al genoeg hè, over de intenties. Gelijk maar vol energie afjagen. Natuurlijk is het de kans groot dat we dit een beetje gaan zien in die openingsfase bij het Nederlands elftal. Want ze willen zich revancheren. Ze willen de wereld laten zien dat ze het echt wel kunnen. Goed voetballen. De bal is bij de doelman Nita. En die schiet hem hard naar voren. Ja, Van Dijk moet koppen. Gelijk heel veel communicatie. Want de Roemenen zijn natuurlijk ook bezig de boel een beetje in de maling te nemen in die openingsfase qua posities. We zagen Dumfries die moest achter Hadji aan. Inderdaad de zoon van, zoals Arman al eerder zei, de beroemdste voetballer uit Roemenië ooit. En dan moeten de posities worden overgenomen, want die rechterkant is natuurlijk kwetsbaar gebleken tegen Oostenrijk. Communiceren, afspraken maken, zorgen dat je de boel op orde hebt. En dat gebeurt heel veel met praten in de eerste minuten van deze wedstrijd. Nederland heeft inmiddels de bal in het eigen 16 meter gebied voor dat legioen aan Roemenen. Dat moet hij in zijn rug voelen, heeft Bart van Brugge meegegeven aan Stefan de Vrij. De bal gaat naar de Vrij, die draait even terug omdat hij wordt opgejaagd door de aanvoerder. Dat is Stanciu bij de Roemenen. Heel actieve coaching daar van de Roemeense bondscoach Jordanescu. En de Roemenen zetten gelijk druk op Van Brugge, die toch even nu snel moet handelen. Bal gaat naar Kane. Nederland wordt helemaal vastgezet in de eigen achterhoede. En dan moet je daar onderuit kunnen voetballen. Als je dat doet, dan creëer je een mannetje meer en dan kan je door. Maar voorlopig is dat lastig zat. En ben ik een beetje bang dat we een openingsfase gaan zien zoals tegen Oostenrijk. Toen het ook helemaal misging nu de Roemenen. Maar Ake verdedigt en zet Dennis Mann van de bal voor. Zijn komt en de kans bijna voor Yannis Hadji. Maar daar wordt nog goed verdedigd. Vlak voor de neus van Verbrugge door Denzel Dumfries. Ja, daar is heel veel pijn bij Hadji. Dumfries die loopt weg alsof er niets aan de hand is. Maar die heeft niet alleen de bal geraakt, maar ook het voorhoofd en de neus van Hadji. Die bebloed nu vraagt om verzorging. Het is opmerkelijk dat Dumfries hier geen last van heeft hoor. Want hij raakt die bal. Oh, het is de arm van Dumfries. Ja, vandaar dat hij er geen last van heeft. Het is een behoorlijke elleboog die plant boven op het hoofd van Hadji. Is dat? Nou ja, nee. De videoscheidsrechter zal niet gaan ingrijpen. Hij gebruikt de arm wel degelijk, maar niet als echte elleboog. Maar het is ook niet zo dat hij Hadji expres ontwijkt. Het is gewoon, ja, het is echt heel stevig hoor wat Dumfries doet. Dat wel. Maar ik denk dat de scheidsrechter het hierbij zal laten. Er is behandeling nodig voor Hadji. En je zei het al, Arman, wat opvalt is dat de bondscoach Jordanescu, ook een beroemde vader, een van de beste coaches heeft die als vader van Roemenië in het verleden, die met armbewegingen zijn mannen naar voren stuurt om druk te zetten op de bal en op de opbouw van Nederland. Deze rustfase, hoe vervelend voor Hadji ook, komt Nederland denk ik even heel goed uit, want ze weten wat de intentie is. Koeman roept even Dumfries bij zich en gaat even praten over wat er gaande is in de eerste minuten. Nou, het is geen rustige start van deze wedstrijd. Het is gelijk los. Het is ook de speler van Roemenië, Hadji, die nog steeds wordt opgelapt. Die krijgt misschien wel een bandage om zijn hoofd heen. Ja, we zagen Verbrugge die onder druk werd gezet. En de Vrij had eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. Moest dus terug naar Verbrugge. En daarmee zie je dus dat het lastig is voor het Nederlands elftal om uit die achterste lijn te komen. En natuurlijk doen de Roemenen dat handig. En wordt Verbrugge vervolgens gedwongen om snel naar links te spelen. Omdat hij wordt opgejaagd door Dragoes. Dat is de spits van Roemenië. Die heeft één doelpunt gemaakt. Dit toernooi. Stanciu maakte er één. En Razvan Marin maakte twee treffers voor de Roemenen. De bal wordt nu even rondgespeeld op het middenveld. Ja, Van Dijk en Schouten en Reinders stikken er maar even naar elkaar rond. Omdat het lang duurt wie daar wordt opgelapt. En, maar het lijkt erop dat Yannis Hadji gewoon wel de wedstrijd kan vervolgen. Ja, goed en fijn voor zijn vader die op de tribune zit. Want die zag je toch wat bezorgd kijken Komt het goed met mijn zoon? Nou, het lijkt goed te komen, maar nog niet helemaal. De Roemenen met 10, want Hadji wordt behandeld achter het doel van Verbrugge. En Nederland heeft dus een overtalsituatie. Ja, ik zou er maar gewoon lekker voor gaan. Als het dan toch zover is gekomen, maak er maar gebruik van. Dat probeert Nederland via Bergwijn op aangeven van Memphis. Memphis is ook wat geïrriteerd. Het is een gelijk stevig, hè, wat we zien. Het is buitenspel overigens, dus er wordt daar gevlacht. En die bondscoach zegt, doe rustig aan met die vrije trap. Want we staan met z'n tienen. En zorg ervoor dat je nou de tijd neemt. Want nog altijd, en dat is dus hechten, niet te plakken. Weet ik wat er allemaal gebeurt, wordt die Hadji klaargemaakt om terug te keren. Maar ze krijgen het niet voor elkaar. Echt minutenlang staat Roemenië met 10. En die coach die wordt helemaal gek. Die zegt wachten, wachten, wachten, wachten. Ja, uiteindelijk moet je wel trappen. En die trap komt nu. Van doelman Nita dus. Gaat naar de linkerkant naar de nieuwe man Mogos. Die speelt vanwege de schorsing van Bankou, de linksback. Maar hij gaat over de zijlijn heen. Nederland mag dus gooien. Het duurt wel echt heel lang. Het is nu al een minuut of 3-4 dat Hadji daar wordt opgelapt. Ja, als je het bloeden niet kunt stoppen, dan kan je niet verder. Dat is nu eenmaal de afspraak. Nu lijkt het erop dat ze een oplossing hebben. Hij heeft een enorme pleister op zijn hoofd. Het is een heel koddig gezicht, maar hij kan wel door. Ja, en daar komt een schot van het Nederlands zelf, want wij zitten naar Hadji te kijken. Omschrijf dat eens. Maar ja, daar was ik over aan het nadenken. Op het moment dat Xavi Simons uithaalt van een meter of 18 en de bal recht in de handen schiet van Nita. Ja, het is een beetje zo'n waterpolo cap, daar lijkt het een beetje op. Maar dan nog met een uitstulpsel aan de bovenkant ervan. Het heeft ook iets weg van een condoom, man. Ja, dat weet ik. Ik ga het netjes houden. Ja, nou ja, er is niks geks aan, toch? Ik bedoel, zo ziet het er een beetje uit. Ja, Hadji heeft een condoom op zijn hoofd, dames en heren. Het is ook 0-0 in München bij Roemenië in Nederland. Balbezit is voor Reinders. Geeft hem aan De Vrij geeft hem aan Van Dijk. Van Dijk in het centrum van de verdediging geeft hem terug naar De Vrij. Het is dus weer 11 tegen 11. Memphis dreigt met een diepteloop. Hetzelfde geldt voor Xavi Simons. Maar de bal gaat naar de rechterkant. Op de middenlijn in de voeten gespeeld van Dumfries. Dumfries terug naar De Vrij naar de linkerkant naar Ake. Nederland probeert rustig op te bouwen. Wat onrustige openingsfase. 6 minuten onderweg. 0-0. Ake uiteindelijk nu de diepte in. Dan gaat Bergwijn erachteraan. Maar die bal is te hard. En dus de doelman van de Roemenen. Kan ik eens even vertellen hoe wij er hierbij zitten? Wij zitten in dit schitterende stadion in München. En natuurlijk, die commentaarposities zijn altijd fijn. Maar we zitten nu bijna, ja, in het veld zo laag bij het speelveld zitten. Dat betekent dat we heel goed ook de coaches kunnen zien. Vlak achter de dugout van Koeman en Jordanescu. Die we bijna kunnen ruiken en aanraken. Zo dichtbij staan ze. En we zien ook heel goed dat De Vrij nu een kopduel wint. Maar toch het balverlies leidt. Mogos kopt de bal naar voren richting het middenveld. En hier is Hadji. Hadji die wil hem in de ploeg houden. Lukt in eerste instantie niet. In tweede instantie wel. Mooie dribbel van Hadji. Hadji geeft mee. En dan moet Ake komen. Die komt en die is op tijd. Haalt de bal weg. Voor de Roemenen daar gevaarlijk kunnen worden. Uitstekende ingreep daar van Nathan Ake. Nuttig ook. Maar de openingsfase illustreert dat wat wij al verwachten waarschijnlijk ook wel realiteit gaat worden. Dit is geen makkelijke tegenstander. Roemenië dat in kwalificatie zonder nederlaag bleef. Met een heel sterke tegenstander als Zwitserland in die pool. Ze wonnen van de Zwitsers. Die zijn ook gewoon in de kwartfinale van dat EK. En de Roemenen waren in die poolfase dus beter dan de Zwitsers in die kwalificatie, moet ik zeggen. Dat zegt van alles over de kwaliteiten van deze ploeg zonder echte verdetten. Maar dus wel een heel sterk collectief. 0-0 na 8 minuten in München. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zie het best genieten van die Roemeense fans. Die nu ook weer een vlag uitrollen. Daar staat een tekst op die ik niet begrijp overigens. Maar ze zijn druk bezig met... Nee, heel gek. En ik lees het ook niet. Ze zijn heel druk bezig met een mooie ambiance creëren daar rond Verbrugge. En Nederland, het Nederlandse deel van het publiek, het hele Oranje Legioen, heeft de bal nog niet zoveel in de buurt gezien, eerlijk gezegd. Want het grootste deel van de wedstrijd speelt zich tot nu toe toch af op de helft van Nederland. Simons probeert er nu wel achteraan te jagen. De bal gaat heel snel weer terug naar voren. En dus de Roemenen, maar Hadji kan hem niet binnenhouden. Gaat via de vreef van de bondscoach de dugout in. En dus even rustig aan. Denzel Dumfries, we zijn hoe lang onderweg? 9 minuten bijna. 0-0. Nog geen kansen gezien, maar wel een vol druk zettend Roemenië. En die hebben dat echt afgekeken van Oostenrijk, hoor. En die gaan gewoon erop bij Nederland. En dan heeft Nederland de grootst mogelijke moeite mee in de opbouw. Ook Van Dijk nu over de zijlijn. Ingooi voor Roemenië. Wat dat betreft zijn het minuten die niet heel hoopgevend zijn als je ziet hoe Nederland er zich eronder uit voelt. Nee, zo eerlijk moet je wel zijn. Het begin is voor Roemenië in deze eerste 10 minuten van de wedstrijd. Wel het enige schot op doel tot nu toe was voor Nederland. Voor Xavi Simons die recht op het doel schoot. En de bal in de handen van Florin Nita legde. Nu is de ingooi voor Roemenië voor de man met het blauwe haar. Andrei Ratio. Ze hebben dus nu een man met blauw haar en een man met een condoom op zijn hoofd. Het is wel een interessant gezelschap geworden, dat van de Roemenen. Van Dijk kopt weg. Bergwijn heeft de bal op zijn hoofd gekregen. Memphis probeert er achteraan te lopen. Zet wat druk, maar de Roemenen worden daar niet door in verlegenheid gebracht. De bal wordt weggehaald door Marius Marin. Een van de twee Marinen in het elftal. Anders maakt al twee goals dit toernooi. Dat is Rasvan. Ingeleverd die bal door Bergwijn. Hagi. Hagi speelt hem breed naar Marius Marin. Dan Stanciu aan de linkerkant. Nederland nu in die verdediging. Ze kunnen het niet anders dan verdedigen. En waar we wel misschien hadden gedacht dat het Roemenië zou zijn, dat wat compacter zou staan, is Roemenië heel brutaal. Ze hebben gewoon het initiatief. Ze zijn beter. Ze vallen aan en ze zoeken naar een doelpunt. Ja, het is echt schrikbarend eigenlijk om die eerste minuten te zien. Schouten gaat hem terugtikken. Verbrugge. Ja, je mag hem niet pakken. Ramt hem weg. Het is gewoon paniek. Paniek voetbal van Nederland in de eerste fase van de wedstrijd. We zijn 10 minuten onderweg. En die Roemeense fans, goeiemorgen. Wat een passie. Komt het daar uit die kelen en uit die lichamen achter dat doel. Ze trekken Roemenië eigenlijk naar zich toe wat dat betreft. En Nederland moet proberen aan de overkant van het veld te komen. Memphis met een kaats, dat zou nu dan misschien kunnen. Ruimte ligt aan de andere kant. Dumfries is onderweg, dat moet Reinders ook doorhebben. Maar Reinders gaat de andere kant op. Reinders verliest Nederland nu over de as. Met Simons een hakje. Niet het moment om het te doen, want bereikt Memphis niet. Opgevangen door Schouten. Hier komt dan Nederland. Nou, maak er eens wat moois van met Simons. Die tikt hem op Memphis! En de redding van de Roemeense doelman. Buitenspel is het. Nou, in ieder geval iets om je aan vast te houden. Nietja, want zo hoor je het geloof ik uit te spreken, pakt die inzet van Memphis. Ja, dat was even mooi voetbal van Nederland zelf. Als ze onder die druk uitkomen, dan hebben ze ook wel mogelijkheden om iets te laten zien. Dat is dus een kans voor Memphis Depay, die in buitenspelpositie staat. Dat zien we inderdaad mooi. Op het moment dat Xavi die paas geeft, gaan de drie Roemeense handen tegelijk omhoog. Terwijl ze doorrennen om Memphis toch maar van die bal te glijden. Maar ze hadden inderdaad gelijk, die verdedigers van Roemenië, dat hij, Memphis, dus in buitenspelpositie stond. Hij scoorde tegen Oostenrijk. Staat nu op 46 goals in het Nederlands elftal. Hij speelt zijn 96ste interland. Vandaag komt op gelijke hoogte Memphis Depay met Robben. En Wijnaldum gaat dus richting de 100 interlands. Een mooi moment zou het zijn om zijn 99ste te spelen. Als Nederland de finale haalt in Berlijn. Berlijn ook de eerstvolgende speelstad die Nederland hoopt te bereiken. Want als het vandaag wint, speelt het over een paar dagen in de hoofdstad van Duitsland. Tegen de winnaar van Oostenrijk-Turkije. Kijk eens, Arman. We zitten er echt achter. We zien nu voor het eerst Ronald Koeman ook in het echt tijdens deze wedstrijd. Want hij komt zijn dugout uit. Die coach van de Roemenen, Iordanescu, die heeft nog geen seconde gezeten. Die legt maar een kilometer af in dat coachvak. Dan word je bijna duizelig van als je ernaar kijkt. En Koeman die staat nu rustig met de handen in zijn zakken en ziet dat de Roemenen de bal hebben centraal achterin. Waar is de beweging? Het is ook weer heel veel communicatie. Kijk, de Vrij zegt tegen Van Dijk, let op, want ze schuiven er zoveel naar voren dat er gewoon vier, vijf zelfs even op één lijn stonden in de aanvallende linie. En dan moet er wel gepraat worden. Wie pakt wie op en wie gaat waar tussen staan? Daar is de Vrij heel erg mee bezig. Ja, er is natuurlijk zoveel gesproken over het coachen, over het communiceren. En dat zie je echt terug in deze eerste 12, 13 minuten, want het wordt bijna meer gesproken dan gevoetbald. Zo vaak heeft Nederland de bal wat dat betreft nog niet gehad. Dumfries heeft hem nu wel en gooit hem heel ver richting Memphis. Memphis, die gebruikt zijn lichaam goed in dat duel en wint ook. Maar Xavi komt dan net niet bij de bal. Dan is het Ratio die moet oppassen. Of niet, dat zou voor ons eigenlijk beter uitkomen. Maar hij past wel op en heeft eerder de bal dan Gakpo. Die twee goals maakte in dit toernooi. Tot nu toe topscorer is van Nederland zelf. Doelpunt tegen Polen, doelpunt tegen Oostenrijk. Dat is toch een beetje Nederlands talisman geworden. De laatste eindtoernooi. Hij is vaak goed op grote toernooien. Daar is het Memphis die alleen druk zet. Ja, zo ga je de bal niet veroveren. Dan kan Roemenië in de achterste lijn dus rondspelen. Koeman wijst. Misschien ook daar druk zetten, zegt hij tegen Bergwijn. Die gaat nu, maar doet het ook een beetje in zijn eentje en half bakken. Dan zie je toch dat er getwijfeld wordt. Dat betekent dat de ruimtes weer groot worden op het veld. De helft van Nederland uit elkaar getrokken wordt. En nu een bal de diepte ingaat en er kans ontstaat voor de Roemenen. De Vrij is te laat, maar wat komt het nu goed uit? Dat die Dragoes, die spits, over zijn eigen benen struikelt. Ja, daar ging het dus weer even helemaal fout. Eén diepe bal en het ligt weer helemaal open. En Van Dijk, ja, die kan wel blijven wijzen. Doe zelf ook eens wat. Er wordt alleen maar gewezen, Virgil. Kom op zeg, jij bent de aanvoerder. Grijp eens in. Ja, ik zie Koeman voor het eerst woest zijn dugout weer inlopen. Dat ging over het moment van druk zetten en het vrijlaten van de tegenstanders. Die Roemenen, ze hebben loopacties, ze hebben schoten zoals nu. Ze voetballen gewoon heel aantrekkelijk en beter. Man is het die overschiet nu. Ja, ik zit toch naar een soort van herhaling te kijken van een wedstrijd die ik een week geleden zag. Alleen de shirts zijn nu geel in plaats van rood. En De tegenstander heet Roemenië in plaats van Oostenrijk. Maar ik zie daar toch veel meer energie. Ik zie daar toch veel meer loopacties en kilometers en arbeid gestopt worden in deze openingsfase. En ik zie Nederland worstelen met zichzelf. Het staat nog 0-0, maar er moet iets gebeuren. Misschien nu met de aanval via de rechterkant. Schouten speelt de bal naar Bergwijn. Bergwijn, ja, dan komt er alleen aanglijden van 15 meter achterstand. Maar ja, ze gaan allemaal zo hard. Ze zitten allemaal op de brommer. En dan wordt Bergwijn van de bal gegleden. En is er pijn bij Bergwijn. En is er een ingooi voor het Nederlands elftal. Eerst even kijken of Bergwijn wel gewoon weer staat. En dat doet hij. Ja, hij komt met flinke snelheid eraan. Marius Marin, maar hij speelt de bal. Wel met de benen iets omhoog. Maar en hij raakt Bergwijn ook wel. Maar hij speelt de bal. De ingooi genomen. Bergwijn staat weer. Dumfries vindt De Vrij. Wat doet hij daar helemaal? Memphis komt er langs. Houdt hij die bal binnen? Nee. En dan is het dus een doeltrap voor Florin Nietzsche. Na 15 minuten. Het eerste kwartier zit erop. Het goede nieuws is dat we tegen Oostenrijk al achter stonden. Het slechte nieuws is dat het eigenlijk tot nu toe nog helemaal niets is met dit Nederlands elftal. 0-0 München. Grip krijgen, dat is wat je nu moet. Hopen dat Roemenië dit razende voetbal, dit stormvoetbal niet vol kan houden. Na een minuut of 15, dat er straks een moment komt dat je ook aan voetballen toekomt. We kijken naar de balbezit. Percentages 55% voor de Roemenen, 45% voor Nederland, maar vooral op eigen helft. En die coach die staat maar te coachen, die Roemeense coach, dat is eigenlijk de 12e man toch van de ploeg. En Koeman is teruggegaan naar de positie waar hij net al stond met zijn handen over elkaar. Ja, man, het is echt, jij zit er nog dichterbij dan ik. Maar die Iordanescu, dat is me er een hoor. Die is vol passie aan het meelopen. Het is een soort Diego Simeone, zo staat hij langs de kant. En als hij nu oplet, dan ziet hij dat Nederland de bal heeft op de as van het veld met Reinders. Reinders nog op de eigen helft, vlak voor de middenlijn. Een paas naar voren, dat zien we graag. Naar Memphis een paas terug zien we minder graag. Het gebeurt wel, Reinders. Kan weer wat meters maken. Dan Bergwijn, die veel naar binnen toe speelt nu. De Vrij in één keer door naar Dumfries. Dat is goed. Memphis kiest positie. Maar ja, je wil wel een voorzet geven. Dumfries wil dat. Maar dan is er altijd wel een Roemeen die ergens vandaan komt. Uit een hooghoek. En dat is in dit geval Yannis Hadji. Het goede nieuws is wel dat Nederland een eerste hoekschop krijgt in deze wedstrijd. Memphis ontfermt zich daarover. We schrijven de 17e minuut in dit schitterende stadion in München, waar Nederland het zo lastig heeft met Roemenië. Maar dus nu wel een corner gaat trappen. Iedereen gaat staan achter dat doel dat oranje gekleurd is als Memphis de hoekschop neemt. Wie kan er het hoofd tegenaan krijgen? Daar is De Vrij dichtbij. En wordt het een nieuwe hoekschop? Dat was een goede trap van Memphis. En je ziet De Vrij ook balen, want hij zag hem komen, die bal. Hij dacht, ik knik hem binnen. Dat lukte net niet. Hier komt de volgende kans, hoekschop nummer 2. Weer Memphis, 18e minuut, 0-0. Roemenië tegen Nederland. Memphis Depay trapt. Daar is Ake, die zet zijn hoofd achter de bal. Nou, Memphis krijgt hem weer terug. Krijgt hem ook wel enigszins voor het doel, maar met een boogje. En een boogje is vrij makkelijk te pakken voor de keeper. Nietzsche, die speelt hem in één keer door. Nou, Schouten let daar goed op, krijgt hem op zijn hak. Maar dat is maar goed ook, want anders waren de Roemenen er weer vandoor geweest. Het is een hele lastige ploeg hoor. Taai met zoveel energie. Ze blijven maar gaan. Je zou zeggen het is niet vol te houden. Maar garanties kan ik daarover niet geven. Want die Roemenen die kunnen blijven gaan. We kunnen alleen maar hopen dat Nederland de grip op krijgt. En dat ze toch ergens dat goede voetbal kunnen laten zien. Dat ze toch wel in huis zullen hebben. Daar is de bal van De Vrij naar voren. Xavi Simon staat daar. En het wordt een nieuwe corner voor Nederland. Nou, dit is wel een beetje het moment hoor man. Want je voelt zeg maar na een minuut of 17, 18 uur dat de gele orkaan wat is gaan liggen. En Nederland nu daar meer in de buurt komt van het doel van de Roemenen. Met hoekschop nummer 3. Een paar keer de lange bal gespeeld op diepgaande mensen. En zo sta je ineens in aanvallend opzicht nu kansrijk. Met de koppers in het 16 meter gebied. Nou, de hoekschop van Memphis. Daar komt hij. 19e minuut. Memphis veel te kort bij de eerste paal. Makkelijk uitverdedigd. Komt er misschien een schot van afstand van Reinders. Of hij geeft hem aan Xavi. Xavi op Ake. Nou, krijgt hij hem voor het doel? Nee, dat moet Memphis dan doen. Daar staat De Vrij nog. Maar dan komt de bal niet. Nederland omsingelt nu wel het 16 meter gebied van Roemenië. Ja, je hebt gelijk. Het gaat echt wat beter nu. Het blijft gevaarlijk natuurlijk. Die Roemenen, ze kunnen er heel snel uitkomen. Maar Nederland heeft wat meer de bal. Roemenië lijkt even toe aan een adempauze. Balbezit blijft voor Nederland. Simons aan de linkerkant. Breed naar Reinders. 19e minuut. 0-0 in deze eerste helft. 8e finale Europees kampioenschap. Roemenië-Nederland met Denzel Dumfries die terug is. Gelukkig maar in het elftal. Speelt hem naar De Vrij. Ook Nederland kiest er nu voor om even te temporiseren. Om de bal rond te laten gaan op de eigen helft. En dus nemen we met z'n allen even wat gas terug naar die openingsfase. Waarin het op en neer dus golfde. Maar met name Bart Verbrugge de bal iets te dicht bij zich zag komen. Nu Schouten die moet oppassen. Maar zijn tegenstander omspeelt. Dat is Dragoe. Schouten vindt dan Simons. Die staat vrij. En aan de linkerkant is er ruimte voor Gakpo. Gakpo kan zijn actie maken en misschien schieten. Daar komt hij. Gakpo. Gakpo! Oh! Goal! Gakpo! Zo! We staan voor met 1-0. En het is weer Cody Gakpo. Wat een geweldige actie. Wat een geweldige goal. Ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Het is fantastisch. Het is allemaal fantastisch. Schitterend moment, zeg. Het is toch die Gakpo. 6 goals nu al op WK's en EK's. Dit is een man van het grote moment. Dit is een grote speler. Want als je op dit soort momenten kan opstaan, ja, dan ben je er een. Dan ben je een echte, zoals je dan zegt in het voetbal. Hij krijgt de bal van Xavi Simons en het is zijn herkenbare actie. Hij gaat naar binnen toe vanaf die linkerkant. En dan doet hij het in de korte hoek. Ratio komt te laat. En daar is net wat ruimte aan die korte kant van Nietzsche. Die wel zijn vingertop achter die bal krijgt, maar te laat komt. En we staan voor in München. Nederland 1, Roemenië 0. Door de storm heen gevoetbald. Als echte orkaanbedwingers. En als Nederland nu even de controle blijft houden, dan ben je dus af van die lastige Roemeen in ieder geval in het eerste deel. Hadji probeert hetzelfde als Gakpo. Maar dat lukt hem niet. Hij schreeuwt het uit. Ja, het is echt ongelooflijk hoor, die Cody Gakpo. Wat een kwaliteiten hij heeft. En het is een soort robber wat dat betreft. Want zijn tegenstander weet natuurlijk ook wel wat hij gaat doen. Hij gaat naar binnen en dan gaat hij schieten. Het is een boek wat je al zo vaak gelezen hebt. En toch komt er iedere keer hetzelfde einde. En toch weet je niet precies wat er gaat gebeuren als hij het doet. Maar hij doet het. Het is echt fenomenaal. Cody Gakpo. 20 minuten zijn we onderweg in München. Nederland staat 1-0 voor. Het was de vierde doelpoging. De tweede tussen de palen. Die dus raak ging voor Cody Gakpo. En de armen van Koeman gingen ook omhoog. Ongetwijfeld even opgelucht na alles wat er in het eerste kwartier gebeurde. Maar Nederland heeft nu de controle over de wedstrijd te pakken. En als je hem hebt, moet je hem ook houden. Want dat is verstandig om deze eerste helft door te komen. Je noemde de naam Robben. Dat is een mooie naam om te noemen in dit stadion. Waar hij natuurlijk zo lang speelde. En zoveel van dit soort acties heeft laten zien. En zijn opvolger lijkt gevonden in het Nederlands elftal. Want het is Gakpo toch wel. Nu Dumfries die er langs slipt. Dumfries zet voor. Nou, weer nog één. Kom op. Ratio. Die raakt hem helemaal verkeerd. En geeft de corner weg. Ja, ja, ja. Paniek bij de Roemenen. Handjes omhoog. Ze weten het niet meer. Ze kijken nu naar elkaar. En ze kijken elkaar vragend aan. Want dit is wel lastig om wat terug te komen. 1-0 achter, halverwege de eerste helft. En dit is fantastisch voor Nederland. Je zag het inderdaad aan Koeman. De opluchting, de blijdschap. Van alles op zijn gezicht af te lezen. Na dat moeilijke begin in deze wedstrijd. Toen het zo bijna misleek te gaan in het eerste kwartier. Is er nu gewoon een voorsprong dankzij Gakpo. En een hoekschop via Memphis. Vierde hoekschop voor Nederland. Vlak na de goal. Wat waarschuwingen worden eruit gedeeld door de scheidsrechter. Niet te veel duwen en trekken. We gaan de 23e minuut in. Van Dijk gaat inlopen richting de eerste paal. Daarachter Ake. Wie komt er omhoog? Wordt er toch nog wat geduwd. En via Hadji verdedigen de Roemenen uit. Met de bal die terug wordt gebracht. Van Dijk staat daar dan nog. Het is Bergwijn die opvangt. En dan Memphis aan de rechterkant. Die geeft een hakje. Krijgt de bal nu terug van Bergwijn. Memphis komt niet helemaal goed uit. En raakt de bal dan zelf als laatste. Dan wordt het een doeltrap voor Nietzsche. Als je denkt, nu zullen de Roemenen wel stil zijn. Zo is het niet. Want die fans die blijven wel gaan. Die maken er een feest van of Nederland nu wint of verliest. Of Roemenië wint of verliest. Terwijl wij nog eens kijken naar die goal van Gakpo. Ja, het is hard geschoten, maar het is ook wel een keeper die bal eigenlijk gewoon moet hebben. Dit is zijn hoek. En hij zit er eigenlijk wel bij. Maar hij krijgt hem gewoon niet naar de zijkant. Ik wil het een fout van die doelman noemen. Nietzsche. Maar wat maakt het ons eigenlijk uit? We staan voor met 1-0. Dankzij Gakpo. Op naar de volgende fout van Nietzsche. Dat zou lekker zijn als de doelman van Nederland hem heeft. Verbrugge. Die een wat drukke openingsfase had. Maar nu toch ziet, tot zijn eigen opluchting denk ik ook, dat het voetbal erin is gekomen. En dat Nederland het balbezit ruim naar zich toe getrokken heeft. En op weg gaat naar een volgende aanval met weer Gakpo. Het zal toch niet? Nee, krijgt de bal niet aangespeeld. Niet lekker aangespeeld door Memphis. Want kijk maar allemaal naar het balbezitpercentage ineens. Dat gaat richting de 60% voor Nederland. En dat was in het eerste kwartier dus volledig anders. Hadji heeft de bal nu voor de Roemenen. Daar komen de Roemenen. Daar komt de kans voor de Roemenen. En daar komt de schot van de Roemenen. En dat gaat dan naast. Ja, dat was toch ook wel een mogelijkheid. Blijven opletten. Even kijken wie het was. Het was Maan weer, de man die het ook eerder probeerde van afstand. Dit was ook van hem een inzet, maar hij raakt de bal niet lekker. En dan hobbelt hij voor Reinders langs naast het doel. En is het Verbrugge die de bal weer heeft opgeraapt. 24e minuut, 1-0 voor Nederland. Gakpo met zijn derde goal van het toernooi meldt zich bij de topscorers van dit Europees kampioenschap. Ja. Bij Liverpool speelt hij niet alles, wel heel veel. Heeft hij best wel eens lastig, omdat hij ook niet altijd op zijn juiste plek wordt gebruikt. Maar met Arne Slot als nieuwe trainer, met Gakpo in de vorm van zijn leven. Het wordt een heel mooi seizoen voor hem straks. Zou zomaar kunnen bij zijn club Liverpool. Hij laat zien in Nederland zelf dat hij over geweldige kwaliteiten beschikt. Dumfries nu aan de rechterkant. Dumfries terug naar de Vrij. De Vrij op eigen helft. Een paar meters naar voren, breed naar Schouten. Schouten terug naar Van Dijk. En zo kan Nederland die bal laten rondgaan. En zie je de Roemenen, die wel heel dicht bij elkaar blijven, dat ze er minder vaak uitkomen. We zagen het eigenlijk al na het eerste kwartier toen Nederland het overnam het initiatief. En het heft stevig in de handen kreeg. En daarna hebben we de Roemenen weinig meer echt gezien in aanvallend opzicht. Nu kan Nederland de bal ook rustig rond laten gaan. 20 jaar geleden wonnen we voor het laatste knock-out wedstrijd op een Europees kampioenschap. Dat was tegen Zweden in 2004. Dankzij Robben, dankzij Van der Sar die een penalty pakte. En nu staan we in deze achtste finale met 1-0 voor. Moet het plan geweest zijn van de Roemenen. Gewoon vol gas geven in het eerste kwartier. Ook wel wetende dat je dat niet volhoudt. Hopen schade aan te richten. Dat gebeurde niet. En nu is Nederland de betere ploeg in deze wedstrijd geworden. Met de voorsprong dus op zak door de goal van Cody Gakpo. We zitten in de 25e minuut. Die zit er nu zelfs op. Dus we gaan richting het half uur met Nederland. Veel aan de bal rond het 16 meter gebied van de Roemenen. En het inschuiven van de Vrij. De Vrij ziet een loopactie van Memphis. Het gaat naar Dumfries. Die meer en meer vrij komt om een goede voorzet te geven. Gaat over Memphis heen. Kan Reijnen schieten? Ja, dat was me een uithaal die zomaar de kruising in had kunnen vliegen. Maar er stond helaas een Roemeense verdediger in de weg. Dus krijgen we een hoekschop. Nu ga ik in de herhaling echt zien of die woorden waar zijn die ik sprak. Had die bal de kruising in kunnen gaan? Nee. Had die op doel kunnen gaan? Dat wel. Hij komt op de elleboog terecht van zijn tegenstander, maar die heeft hij zo dicht langs zich gehangen. Hij bijna op zijn lichaam geplakt om maar zeker te weten dat hij geen hands maakt. En dat is het dus ook zeker niet. Wel een corner voor Nederland. Na 26 minuten 1-0 de voorsprong. En de corner van Memphis Depay, daar is de Vrij en die komt er in het zijnet. Ja, ik dacht het ook heel even. Nou, ik dacht het helemaal. Ja, ik hoorde het. Hij keek er ook wel een beetje op. En die fans van Nederland die dachten het ook helemaal, want die juichten al. Daar heb je een prachtig woord voor, hè? Het scheelt echt heel weinig zeggen. Het is heel hard. En het is een dikke centimeter dat hij naast die paal gaat. Ja, welk woord wou je gebruiken? Optisch bedrog noemen ze dat. Het zijn twee woorden, maar je hebt gelijk. Ja. Precies, maar je weet wat ik bedoel. Daar gaat het om. Nou, jammer. Het blijft 1-0 en dus nog geen 2-0. Daar is Nederland wel naar op zoek. Dit was doelpoging nummer 6 van Nederland. De Roemenen probeerden 3 keer, maar testen Bart Verbrugge nog niet. Nog geen poging tussen de palen geweest, waardoor de doelman van Nederland aan het werk gezet werd als de doeltrap nu genomen wordt. Overigens heeft de keeper van de Roemenen na een eerdere botsing wel wat last van zijn knieën. En hij laat zich voortdurend behandelen en in de gaten houden. Memphis ziet weer een Roemeen komen aanvliegen. Die dan de bal raakt. Ze kunnen wel aardig vliegen. Om een vliegende tackle zijn. En moet je kijken. Ook deze die wordt van ver ingezet. En een barats. Roemeense cirkelzaag tegen de bal gezet. En dus een goede ingreep. Wel een hoekschop. En dat is dan denk ik al hoekschop nummer 6. Of zelfs 7 in ieder geval. Krijgt Nederland genoeg mogelijkheden vanaf de zijkant? Ja, ze zijn nu echt veel beter. En het zou echt fijn zijn als ze ook nog een doelpunt weten te maken. Daar is Memphis en die bal wordt verlengd door een Roemeen. Xavi Simons pikt op en tikt hem terug naar Dumfries. Het eerste kwartier was echt billenknijpen. Maar je zegt het terecht, het lijkt wel alsof de ballon helemaal leeg was bij de Roemenen. Die er ook wel verschrikkelijk veel energie in stopte in het begin. En nu is het even op. En vraag je af of het wel weer terugkomt. We hopen natuurlijk van niet, want dan staat Nederland in de kwartfinale. Bergwijn nu. Nog niet heel veel van gezien. Wel een goede actie nu. Bergwijn aan die rechterkant. En dan gaat hij over een been. Vrije trap voor Nederland. Overtreding van Dragoš. Bergwijn als rechtsbuiten. Is niet zijn favoriete plek. Is hij bij Ajax ook wel eens misbruikt, wil ik bijna zeggen. En dan kwam er weinig van terecht. Nu dus ook in het Nederlands elftal. En hij versiert nu een vrije trap. Hij zal blij zijn dat hij speelt. Dat hij mee mag doen. De laatste keer dat hij speelde was al een tijdje geleden. Aan Athene tegen Griekenland. Toen hij 90 minuten speelde. Wel een goeie om erbij te hebben voor penalties trouwens. Bergwijn, want die miste nog nooit. Maar zover zijn we niet. Zover gaan we waarschijnlijk ook niet komen. We gaan beginnen met deze vrije trap van Memphis Depay. Ja, hij was wel de beste rechtsbuiten in de eerste periode van Koeman. En tot nu toe doet hij het in deze wedstrijd vrij aardig. Depay trapt. Wie kan hem daarna op de pantoffel nemen? Helemaal niemand. Overigens, we hebben het over Bergwijn. Hij loopt wel sinds die actie en die tackle in de openingsfase voortdurend mank en te trekken met zijn been. Dus ik vraag me wel af. Koeman zei in het interview met Jeroen Stekelenburg vooraf al dat het waarschijnlijk niet was voor de hele wedstrijd. Dat hij fitter is geworden in de voorbereiding op dit toernooi. Maar ik vraag me af of hij na de rust sowieso wel terugkomt. Als ik zie hoe hij er toch bij loopt. Hij heeft echt last van zijn enkel. Loopt totaal niet fris, maar voorlopig kan hij wel gewoon verder. Ik kan het rustig vertellen omdat Nederland de bal heeft. En die gaat nu naar de rechterkant, naar Denzel Dumfries. Goed werk van Reinders, die speelt Dumfries aan. Nou, hard voor het doel en binnenlopen, maar dat eerste lukt, dat tweede niet. Want het is Stanciu die de voorzet van Dumfries wegschiet over de achterlijn. Dit is hoekschop nummer 7. Dat zijn er een hoop in een half uur tijd. Hebben nog niet heel veel opgeleverd. Geen Joey Veerman meer. Die kon ze wel trappen bij zijn club en ook bij het Nederlands elftal. Maar nu doet Memphis Depay dat. Dus hij neemt alle corners, alle vrije trappen. Hij trekt het allemaal naar zich toe. Xavi Simons meldt zich nu ook even met in zijn kielzog Hadji. Maar het lijkt er in eerste instantie op dat hij gewoon voor het doel gaat komen. Van Dijk, De Vrij en Gakpo staan voor het doel. Ake is daar ook. Dit is een goede corner, maar die komt niet op het hoofd van Dijk terecht. Wel Schouten die hem controleert met de borst. En terugspeelt naar Xavi Simons. Simons tikt hem breed op Denzel Dumfries in de middencirkel. De middenstip zelfs is hij de enige die het fort nu bewaakt. Krijgt hem terug van Reinders. En Dumfries zegt allemaal terug in de organisatie. Niet te lang voor blijven hangen allemaal. Wel gewoon met het verstand spelen. En je ziet dan iedereen ook teruglopen. Je ziet Van Dijk terug naar zijn positie gaan. Je ziet De Vrij terug naar zijn positie gaan. Dumfries gaat weer vergeschoven, doorgeschoven naar de rechterkant toe. En zo gaat Nederland weer met die box, zoals het heet, dat vierkant op het middenveld met Bergwijn naar binnen. Voetballen zoals bedacht vooraf op het tactiekbord. Met balbezit voor Ake aan de linkerkant. Ja, het gekke is, Gakpo heeft de bal nog helemaal niet zo heel vaak gehad. Hè. Veel gaat over rechts. Maar die ene keer dat het over links ging, ging het geweldig. En nu gaat het weer over links. Hopen op hetzelfde resultaat. Gakpo krijgt de bal van Xavi Simons. Wordt opgepikt door Marin. Marin maakt het hem lastig, maar Gakpo blijft wel aan de bal. Schouten en Reinders. Totale controle nu voor Nederland. Geweldige paas van Reinders. Dumfries voor het doel. En het is geen doelpunt. Bijna een eigen goal als de voorzet van Dumfries Memphis Depay niet bereikt. En daar Dragozin de bal bijna achter zijn eigen doelman glijdt. Het is ook randje buitenspel voor Dumfries. Oh, ja, dit is echt niet goed gespeeld van Dumfries. Want Memphis blijft keurig achter de bal. En hij moet hem gewoon in de loop geven, Dumfries. Maar hij legt hem bijna achter Memphis neer. En ik snap de frustratie wel bij Memphis Depay. Die woedend is, boos is. En vooral gefrustreerd is dat die paas van Dumfries niet goed is. Want die verdediger had er nooit meer bij gekund. Als hij hem gewoon in de loop bij Memphis had afgegeven. Dat lukt Dumfries dus niet. Geen doelpunt, slechts een corner. Corner Memphis, daar komt Van Dijk. Die werd een beetje gehinderd. En vandaar dat er nu ook gefloten wordt. Ik denk een overtreding daarvoor ook. Kwam niet lekker uit Virgil van Dijk. Daar leek er toch wel een kans te zijn. Maar hij heeft denk ik eerst een duwtje uitgedeeld. Of is het Ake die duwt? Ja, hij krijgt zelf de overtreding tegen. Vindt streng gefloten. Maakt allemaal niet zoveel uit. Kijk, nu gaat Nederland druk zetten op de opbouw van de Roemenen. De rollen zijn volstrekt. Oh, boem! Omgedraaid. En dit is een frontale botsing, zeg. En dat gaat helemaal niet goed met Dumfries niet. Maar ook met de Roemeense speler Mogors. Die zegt, het is helemaal mis met me. Oh, daar schrik ik heel erg van. Ja, ik weet niet precies. Ik denk dat hij sowieso snakt naar lucht, naar adem. Vandaar dat hij overeind geholpen wordt en een beetje achterover. Ik denk dat hij gewoon al het lucht kwijt was door die enorme knal. Dumfries, boem. Ja, echt al het lucht weg. Maar Dumfries ligt ook, staat weer. En ik denk echt dat... ik hoop dat het meevalt met de ribben van de Roemeense linksback. Maar ik denk dat de schrik, we zagen de armbewegingen. Daar schrokken allemaal en ik... Samen denk ik ook heel erg van, maar we zagen de schrik denk ik toch vooral omdat hij gewoon helemaal geen adem meer had. Hapte en kon happen. Laten we hopen dat hij gewoon verder kan. Dumfries staat er in ieder geval collegiaal bij te wachten. Heel ongelukkig, maar Mogos wordt overeind geholpen en dan kunnen we de woorden zeggen die ik graag zeg als je zoiets ziet. Lijkt allemaal mee te vallen. Ja, het is, we hebben het allemaal wel eens gehad dat je toen misschien een gekneusde rib oploopt en dan denk je van wat gebeurt er met me? Kan ik alsjeblieft nog ademhalen? En dat is inderdaad wat Mogos lijkt te overkomen. Maar hij wil volgens mij wel gewoon verder. Hij staat. De dokter vraagt of alles goed met hem gaat. Nog even over Gakpo. 6 doelpunten nu dus al op eindtoernooi. 3 op het vorige WK. 3 op dit EK. Onder alle Europese spelers maakte alleen Mbappé meer doelpunten op grote toernooien dan Gakpo. Ja, dat is toch wel... De laatste 2 toernooien moet ik dan zeggen. Dat is toch echt ongelooflijk knap. En dat zegt iets over de topvorm van Gakpo op de afgelopen 2 eindrondes. Oh ja. Terwijl we nog kijken naar Mogos. Oh, wow. Die echt nu zijn flesje water op de grond gooit. Omdat hij gewoon voelt dat het er niet in zit. En ik ben bang dat hij toch niet verder kan. En Jordanescu is ook ontzettend gefrustreerd. Hij heeft een probleem op linksback. Daar heeft hij al weinig keuzes. Heeft hij dus te maken met een schorsing. En nu met zijn... alternatief die lijkt de wedstrijd te moeten verlaten. Omdat hij gewoon niet meer goed kan ademhalen. En dan kan je ook niet voetballen. Hij is ook, ze doen ook die, duizelig. Die hersenschudding check. En, hij viel, het was op de borstkast, meer op zijn, dan op zijn hoofd. Maar ze checken hem en de dokter zegt echt, dit gaat gewoon niet. Die houdt de boel tegen. De speler zelf is gefrustreerd omdat hij misschien wel wilde. Maar de dokter zegt, het gaat niet. En dus moet er zo gewisseld worden. En komt er ook een Brancard bij, ja, zie je dat? Ja. Nederland heeft de bal en valt aan via Gakpo. Dat moeten we niet vergeten. De bal wordt weggehaald, kan Schouten oppikken. Ja, dat kan die Roemenen dus met 10. Die hebben nog niet gewisseld. En daar gaat echt van alles mis bij de Roemenen. Nederland trekt zich daar natuurlijk niks van aan en gaat door. Ja, tuurlijk. Maar het is wel treurig om te zien. We kijken, we zien hem heel goed vanaf de plek waar wij zitten in Mogos. En hij vraagt echt aan die dokter, ik wil nu spelen. Ik wil terug, ik voel me goed. Ja, je ziet dat hij dat aangeeft. En die dokter die kijkt naar hem en die zegt, je moet het niet doen. Dumfries nu met een voorzet bij het Nederlands elftal. Gakpo staat daar, het is ratio die wegwerkt. Hij moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen. En de dokter lijkt gewoon voet bij stuk te houden. En lijkt hem echt aan te geven, geloof me nou, dit is niet verstandig. En ja, die Mogos die loopt naar die dugout. Die geeft een enorme knal op die dugout, want die wil gewoon spelen. Maar de dokter heeft bepaald. Er komt een wissel aan bij Roemenië. Dumfries aan de rechterkant wil de bal voor het doel glijden. Lukt niet. Doeltrap voor Nietzsche. En het lijkt erop dat Mogos het onvermijdelijke heeft geaccepteerd. Het is niet gezond, het is niet verantwoord om verder te voetballen. Hij gaat eruit. Die coach, die Ionescu, die heeft, kijk hier, alles en iedereen nu verrot gescholden. Ook van zijn eigen technische staf. Wat nou precies allemaal het probleem is, vraag ik me af. Misschien omdat het lang duurt. Ja, je zei het al, Arman, er waren al problemen aan die linkerkant. Die worden alleen maar groter. Een invaller die komt, heet Racho Vitan. Die in Polen voetbalt. Geboren overigens in Dijon. Franse moeder. Centrale verdediger die aan de linkerkant zal moeten gaan voetballen. Het is voor ons huiswerk wel lekker dat we dat er allemaal even uit kunnen gooien. Maar het is voor de man die nu op de bank zit, Mogors, met heel veel hoofdpijn. Echt heel veel hoofdpijn. We kijken nog een keer voor ons op de monitor naar de klap die hij krijgt. Ja, hij krijgt hem tegen de borst, maar ook echt boem met zijn hoofd tegen de kaak van Dumfries. En Dumfries is van beton, dat weten we, van staal. En de stalen Dumfries heeft nu op die manier, met die botsing, de linksback van de Roemenen zo geblesseerd gemaakt. Niet opzettelijk overigens, dat die er vanaf moet. Roemenië altijd nog met 10. Er is flink wat tijd verstreken door al dit gedoe. We zitten in de 37e minuut. Nederland staat trouwens nog altijd voor. Niet onbelangrijk door de goal van Cody Gakpo. En nog hadden Roemenië dus met een man minder. Maar Racho Vitan staat klaar om erin te komen als die bal buiten de lijn is geweest. 37e minuut. We gaan richting eindfase eerste helft. De goal van Gakpo maakt het verschil voorlopig in München in deze 8e finale. En Van Dijk blijft maar praten en wijzen. Ziet dat Memphis de bal heeft. Gaat naar de linkerkant. Xavi Simons. Gakpo loopt door. Bergwijn meldt zich ook. Gakpo dacht dat daar iemand stond op het moment dat hij de bal naar rechts speelde. Maar daar stond eigenlijk gewoon helemaal niemand. Nu Ake die wel oppikt en de uitbraak van Roemenië voorkomt. De Roemenen zijn sinds de 15e minuut eigenlijk niet meer in de buurt geweest van Verbrugge. Het spel speelt zich volledig af op de veldhoofd van de Roemenen. Met De Vrij, bal naar de rechterkant. Dumfries speelt hem terug naar De Vrij. De Roemenen wonnen in de hele geschiedenis overigens pas 1 keer van het Nederlands elftal in 14 vorige ontmoetingen. Dus wint het Nederlands elftal bijna altijd. En hopelijk gaan ze dat vandaag ook weer doen. Ja, het moet wel grondig iets misgaan als het vandaag niet lukt. Memphis. Weggeduwd. Van Nederland is gewoon echt heel erg veel beter. De Roemenen hebben de bal nauwelijks nog. Gaan naar 33% balbezit. Dat zakt en zakt en zakt. En hebben ook amper passes. Want je kan ook niet passen als je de bal niet hebt. Dat is wel moeilijk, ja. Dat is vrij lastig. En dus gaan alle cijfers richting het voordeel voor Nederland. Belangrijkste is de stand. En die staat op 1-0 door de goal van Cody Gakpo. Er is nu gewisseld. Die arme Mogors die zit met een zak ijs op zijn hoofd op de bank. En Nederland heeft de bal en moet eigenlijk gewoon gebruik maken van deze eerste helft. Geeft ze niet de kans om zich te herpakken in de rust. Die Roemenen eigenlijk gebruik maken van de situatie op het veld. De score moet hoger. Meer doelpunten moet Nederland maken. En daar heeft het nu nog een minuut of 7-8 voor in de eerste helft. Xavi helemaal vrij. Denzel Dumfries geeft de paas niet. Want kiest voor Schouten. Schouten via Memphis Depay naar Bergwijn. Bergwijn naar Schouten. Schouten dan weer naar Memphis die doorgelopen is. Een duw in de rug krijgt. van die invaller, Racho Vitan. Maar Memphis is er voorbij. Mooie actie van Memphis Depay. En nu de harde voorzet voor het doel. Wie loopt hem erin? Nou, Reinders doet maar. Reinders komt niet goed uit, kan niet schieten. Dan geeft hij hem af van Xavi. Xavi, dan is het te druk daar in het 16 meter. Wie gaat die actie aan? Xavi. Oh, mooi voorzet. En het wordt een hoekschop. Achter het standbeen langs. Prachtig voor het doel gekregen toch nog. Xavi Simons, 2 assists in zijn laatste 2 wedstrijden op dit EK. Dat was een fijn hoogstandje van die speler die misschien wel komend seizoen hier speelt. We weten het niet, want hier in München is het de talk of the town dat Bayern München misschien wel Xavi Simons gaat overnemen van Paris Saint-Germain. Dit was een heel fijn staaltje voetbal van het talent dat lijkt te ontbolsteren in het Nederlands elftal. Hij komt er wat beter in de laatste wedstrijden en daar worden we niet slechter van. Gerald Vanenburg zit hier volgens mij ook op de tribune. Het was een Gerald Vanenburg actie zo achter het standbeeld langs van Xavi Simons. Xavi trapt de hoekschop, weggebokst door de doelman. En helemaal het 16 meter gebied uitgewerkt door de Roemeense verdedigers. Als de bal naar Denzel Dumfries gaat. Dumfries terug naar Verbrugge, 40ste minuut. Nederland controleert, Nederland domineert. Maar Nederland moet wel meer creëren nog. Het had op 2-0 moeten komen als een eindpaas van Denzel Dumfries op Memphis Depay beter was geweest. De enige goal die Nederland maakte, een schot in de korte hoek van Cody Gakpo. Nederland heeft de bal via Xavi Simons aan de linkerkant. Het gaat terug naar de captain, Virgil van Dijk. En die geeft hem heel snel aan Reinders. 5 minuten nog in de eerste helft. 1-0 dankzij Gakpo voor Nederland. Dumfries krijgt de bal op zijn borst. Weet hem toch nog te controleren. Dumfries met de bal terug naar Bergwijn. Bergwijn nog wat meters terug. De Roemenen houden iedereen achter de bal. Ver op de eigen helft. En Nederland probeert een oplossing te vinden. Ja, Roemenië staat er echt achter. Maar Nederland valt aan met Bergwijn en Dumfries voor de goal. Memphis en Gakpo. Dumfries met de voorzet. Weggehaald bij de eerste paal. Schouten pikt op. En Memphis staat er nog. Gakpo staat er nog. Maar allebei komen ze niet in kansrijke positie. Dat is een goede ingreep van Van Dijk. Die het middenveld opkomt. Een duel wint. Zelf is gevloerd. Xavi pikt de bal op. Nederland voetbalt verder. Schouten. Schiet er nog iemand? Nee, nog niet. Bergwijn. Nog altijd Bergwijn. En dan Dumfries aan de rechterkant. Dumfries zoekt en vindt Bergwijn. Wie is de lopende man? Dat is Schouten. Schouten naar Dumfries. Nederland tikt op dit moment de Roemenen helemaal dol. Maar je moet hem op een gegeven moment ook nog het doel in tikken. Dat lukt nu niet. Want de paasje terug van Memphis op Dumfries is te kort. Doorgaan, vol gas doorgaan voor rust. Je moet de 2-0 maken om nog comfortabeler straks de tweede helft in te gaan. Want dan zal Roemenië toch proberen iets anders te gaan doen. Je moet jezelf belonen voor deze eerste helft. Want Nederland is veel sterker na het eerste kwartier. En de eerste helft duurt nu nog een minuut of 4-5. Die slotfase begint nu met een ingooi van Dumfries, Bergwijn en Dumfries. Mannetje uitgespeeld. Hadji is even weg. Dumfries op de achterlijn. Dumfries bal voor het doel. Nieuw corner. Dumfries maakt ook wel een aardige indruk. Hij komt vaak op die plekken waar je hem wil hebben. En dus ja, pakt het plannetje wel goed uit om Bergwijn wat meer naar de binnenkant te laten spelen. Om de ruimtes te creëren voor Dumfries. Dat lukt tot nu toe in deze eerste helft. Fijn voor Nederland dat hij weer terug is in het elftal. Nadat hij die derde groepswedstrijd aan zich voorbij moest laten gaan. Denzel Dumfries. Nu de hoekschop voor Nederland. Die is voor Depay. En de Roemeense fans zingen. Zoals ze al de hele wedstrijd doen. Kijken nu naar een nieuwe hoekschop voor Nederland. 10e hoekschop getrapt door nummer 10. Nou, als dat geen geluk brengt, dan weet ik het ook niet meer. Memphis gaat trappen. Van Dijk gaat inlopen. En die gaat hem gewoon erin koppen, Arman. Let maar op. We gaan gewoon gebeuren. Even goed zitten. Daar is de trap van Memphis. Ah. En die wilde het, denk ik, ja, met zijn buitenkant in één keer doen. En dat heb ik echt toch zelden gezien. Dat een speler met zijn buitenkant probeert te trappen en dan in één keer probeert te scoren. Ja, het was een mooie effectbal. Ik kan me echt niets anders bedenken dan of het moet de afzwaaier van dit toernooi en van alle EK's ooit zijn. Maar dit was een poging om een hoekschop met de buitenkant in het doel te trappen. Als het was gelukt, was het formidabel geweest. Als het mislukt, ziet het er al een beetje knullig uit. Het is wel een eigenzinnige geest. Memphis Depay. Nou, ja, misschien zal die hebben gedacht, die vorige 10 waren niks. Misschien deze dan. Ja, het is niet alledaags wat we hebben gezien. Maar goed, geprobeerd, niet gelukt. Volgende keer zal hij het anders doen. De ingooi voor Roemenië komt van Burka Draguzin. Oh, die geeft hem aan Bergwijn. Dat is fijn. Dank u wel, zegt Bergwijn. Maar die moet even terug naar Dumfries. Lastige bal voor Dumfries. Die wordt opgejaagd door Draguzin. Moet dus terug naar zijn keeper. Die heeft een heel rustig half uur. Geen rustig eerste helft. Want in de eerste 15 minuten had hij het wel even druk. Bart Verbrugge. Nu niet meer. Reinders, Van Dijk en De Vrij. Allemaal op de eigen helft. 2 minuten nog. München ligt Nederland wel voorlopig. Berlijn wat minder in de vorige wedstrijd. Maar in München gaat het allemaal goed. Memphis, Dumfries. Maar die bal is niet goed op Denzel Dumfries. En dus kan Roemenië die... Nee, niet over de achterlijn te gaan. Want Dumfries zit ertussen. Komt de kans aan voor Nederland. Xavi Simons, doe het dan. Oh jongen, doe het. Nee. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Die bal moet er gewoon in. Dumfries wint dat duel op de achterlijn van Racho Vitan. Hij geeft hem op een presenteerblaadje. Maar Xavi, ja, komt niet lekker uit. Struikelt over zijn eigen benen. En het lukt hem gewoon niet om zijn voet achter die bal te zetten. Hij kijkt, ik wil hem voor mijn rechter hebben, maar het lukt niet. Hij kan hem er niet inschieten en dan wordt het een balletje naast het doel van Nietzsche. Die Dumfries die moeten ze er nooit meer uithalen. Nou, echt, hadden we dat ook wel. Nee, maar echt serieus. Ja, het is echt... Die allemaal aan die rechterkant bewerkstelligd. Dat is echt toch ongelooflijk. Dus ja, straks moet je hem eruit halen als je moe is. En dan zet je Frimpong er nog even in. En dan worden die Roemenen natuurlijk helemaal gek. Dat is die coach nu aan het worden. Want die dacht het eerste kwartier gaat hartstikke goed met Roemenië. Maar die heeft daarna, hij staat te kijken naar de veldhelft van Nederland. Want dat is zijn kant van de dugout. En daar heeft hij de bal amper nog gezien. Nederland is zo ongelooflijk dominant. 70% balbezit nu. Met nog een paar minuten in deze eerste helft. 3 minuten toegevoegd aan extra tijd. Die 3 minuten gaan in over een seconde of 20. En ik blijf erbij, Armand, dat het wel zo is dat ze meer hadden moeten scoren in deze eerste helft. Omdat je nooit weet wat er straks na rust nog gebeurt in de Roemeense kleedkamer. Maar dat, Roemenië is, daar is de energie op een of andere manier helemaal uit. En ja, ik denk dat het daar wel gaat donderen. En die zullen heus nog ergens in de tweede helft wel een kans gaan krijgen. Als de rest van het stadion nu ook ziet dat er nog 3 minuten te zien te gaan zijn. Maar je ziet het, ze proberen druk te zetten. Nederland voetbalt er rustig onder vandaan. Iets te rustig, maar dan wordt er een overtreding gemaakt op Xavi. En dus een vrije trap voor Nederland. Ze hebben ook wel heel veel tegenslagen gehad, hè, die Roemenen. Het begon al met die klap op het hoofd van Hadji. Die blessure bij Mokbosch. Ze hebben denk ik een minuut of 6 deze eerste helft met 10 man gespeeld. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder. En dat helpt niet in zo'n elftal om het goede gevoel te krijgen. Ze zullen zich nooit bij Nederland neerleggen. Ze zullen altijd blijven gaan. De trotse Roemenen die nu in de verdediging moeten. Als Memphis de bal op zich af ziet komen. Dragozin verdedigt. En de bal is weer terugbeland bij Nietzsche. Och, Xavi, wat was je er dichtbij. Die 2-0 had Nederland zoveel lucht gegeven. Straks in de tweede. Want dan is het zo 1 verkeerde bal en je zit toch weer in de penarie. Maar goed, het overwicht, het klassenverschil is nu zo groot. Dat je moet hopen dat dat in de tweede helft ook nog wel vervolgd kan worden. Oh, Van Dijk. Dat is een slechte bal van Van Dijk. Levert zomaar in bij Hadji. Hier is Dragoš. Dragoš. Extra tijd de eerste helft. Dragoš vindt geen ruimte om te schieten. Nu wel in de handen van Verbrugge. Zo schitterend, hè? Zo'n schot dat je denkt, wow, het gaat richting de kruising. En dan staat die Verbrugge erbij. Alsof hij een knuffelbeer heeft gewoon op de kermis en hem van zo'n rek moet afplukken. Omdat hij die ballen tegen zo'n aantal blikken goed heeft gegooid. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, ja. Ik was even benieuwd waar deze metafoor naartoe ging en of je er een eind op kon breien. Maar het is gelukkig. Chapeau. Ja, dankjewel. Dat is eigenlijk ook wel vrij aardig bedacht. Hoe lang hebben we nog? Nog 1,5 minuut in deze eerste helft. Memphis achter de bal aan. Kan er niet bij. In de handen van Nietzsche, de doelman die 1 keer is gepasseerd. Een fout. Inderdaad, dat waren Armand en ik het wel over eens. In de korte hoek die had hij moeten hebben, maar aan de andere kant het was een heel hard en goed schot van Cody Gakpo. En dus staat Nederland voor halverwege in München. Als de kopbal wat riskant is, terug van Reinders dacht ik, maar toch wordt opgeraapt door Bart Verbrugge. En dan zitten we in de laatste minuut van deze eerste helft. Met Reinders in balbezit voor Nederland. 1-0 dus dankzij Gakpo. Nederland op weg naar de kwartfinale in Berlijn. Bergwijn speelt de bal naar Dumfries. Allemaal aan die rechterkant. Ja, als je kijkt naar verschillen ten opzichte van die wedstrijd tegen Oostenrijk, dan kom je al heel snel op de naam Denzel Dumfries uit. Met zijn terugkeer is er wel wat veranderd bij Nederland. Ook een iets balvaste middenveld met geen Joey Veerman die destijds een wat ongelukkige middag beleefde. Dat scheelt allemaal ook. En dat is ook belangrijk, niet op achterstand komen na een kwartier. Dat had gekund, maar het gebeurde niet. En dus kwam Nederland gewoon op voorsprong. En dat is toch een stuk leuker voetballen. Laatste aanval ingesteld is voor Roemenië. Nog 20 seconden. En Hadji heeft hem. Hadji op Dumfries. De Roemenen gaan allemaal staan. Hadji, bal komt voor het doel. En dan is het Virgil van Dijk. Die de bal wegwerkt. Woedende De Vrij. Die zegt wel scherp blijven nu in die slotfase. Komt toch nog een corner aan voor Roemenië. Ja, dit is het gevaar, hè. Dat je denkt rustig naar de rust te kunnen voetballen. En dat is waar de Vrij zich kwaad over maakt. Kom op, scherp blijven tot het laatste moment. Want nu krijg je ineens een hoekschop tegen. En laten ze dat nou vrij aardig kunnen. Standaard momenten. Nederland heeft 10 hoekschoppen gehad. Nu krijgen we er een van Roemenië. Ja, het zal je overkomen dat je op slag van rust ineens op tegen- en tegengoal aanloopt. Laatste moment van de eerste helft. Van Dijk kopt. En Hadji houdt hem binnen. Kan hem nog één keer voor het doel geven. Hadji doet dat bij de tweede paal. Er wordt er gekopt en er wordt er gestreden. En die strijd wordt gewonnen door Nederland. Door Ake. En dan zou ik zeggen, scheidsrechter, kijk maar op dat klokje. Op je linkerpols. Zwaaier. En maakt een einde aan deze eerste helft. Kijk eens, hij luistert ook naar Radio 1. Want hij maakt direct een einde aan deze eerste helft. Nederland staat voor, is beter in München. 1-0 door de goal van Cody Gakpo. En Leonne, een fijn moment om even de rust in te gaan met de laatste aanvallen in één keer weer van Roemenië. Ja, zeker. Nog even een slotoffensief van Roemenië. Dan is het lekker dat dat fluitje gaat. Want het was toch nog eventjes opletten voor Nederland, hoor. Want de laatste momenten, je zag het ook aan De Vrij. Die maakte zich er heel druk om, want je moet wel scherp blijven. Ja. Maar als je kijkt, het begin van de wedstrijd, waarin er nou een soort ontzetting was van wow, ze gaan helemaal niet hangen. Maar het was gewoon een wervelstorm, een stormram, zoals het al werd genoemd. Een orkaan had Armand over. Ja, dat was echt schrikken geblazen voor iedereen, denk ik. En daar kwam Nederland heel moeilijk onderuit. Die eerste 15 minuten waren echt ontzettend zwaar. En ik denk dat Nederland zelf echt ook helemaal niet had verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Ja, dan kruip je ook door het oog van de naald. Er waren een aantal momenten dat ze dicht bij een doelpunt waren. Wat geeft die ommekeer? Ja, ik denk wel een aantal momenten waarin Nederland de rust wist te vinden om voorbij die eerste druk te spelen. En dan merk je dat Roemenië ook terugzakt. Je moet een aantal van dat soort gelukte momenten hebben. En dan gaat het eigenlijk beide kanten op. Roemenië dat denkt, oh shit, dit lukt niet meer. En Nederland denkt, zie je, we kunnen het wel. En ze leken ook echt onder hoogspanning te staan die eerste minuten. En wat we hoorden, wat Koeman wilde via die buitenkant. Bergwijn is veel en goed aanspeelbaar. Ja, zeker. Zowel Simons als Bergwijn zie je zeg maar in de halfspaces terechtkomen. Daar ligt de ruimte bij Roemenië. Eigenlijk naast hun verdedigende middenvelder. Ja, daar komen zij allebei veelvuldig vrij. Alleen je moet die bal daar wel krijgen. En in die eerste 15 minuten lukte dat amper. En dan zie je op een gegeven moment dat wel gaat lukken. En dan speel je er ook dwars doorheen. En dan is het, voor Roemenië wordt het dan steeds meer naar achter. En dan heb je ze op een gegeven moment in de eigen 16. En dan krijg je het idee, het is pas 1-0. Dus pas 1-0. En er kunnen nog best wel goals bij. Laten we zien of dat gaat gebeuren in de tweede helft. We gaan naar het reclame en het journaal. En dan zijn we zometeen weer terug om die tweede helft helemaal mee te pakken. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? De gevolgen vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? De gevolgen vertrekte van de check. Profiel oké, op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Gamma's grote kluszomer. Nu 30% korting op al het laminaat en Gamma PVC-vloeren. Mijn vloer leggen? Ik kan het. Gamma. Amazon biedt waanzinnig entertainment. Volg een groep verrassende superhelden in The Boys, inbegrepen bij Prime. Who wants a creamy, delicious milkshake? Run! Trakteer jezelf op de nieuwste science fiction en koop Dune Part 2. It's not a prophecy, it's a story. Dus wat je ook zoekt. Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist behalve om te huren of kopen 4,99 per maand 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl.

Nou, na een wiebelig begin is het wel een Nederlands elftal dat van zich afbijt. Dat zich wil bewijzen, dat dynamisch is. Spelers die toch wel met vertrouwen op het veld staan. Een Simons die op de achterlijn een bal achter zijn standbeen langs hoog wilde. Ja, geweldig. Dat doe je niet als je er niet lekker in zit. Dus ik zie wel spelers die na die stroeve start in vorm lijken te komen met elkaar. Ook veel met elkaar bezig zijn. Ja, en een Depay die dan ook denkt, dan gooi ik zo'n corner er in één keer in. Wat dan weer net niet lukte. Sowieso die corners, Jeroen en Armand, daar mag wel iets meer rendement uitgehaald gaan worden. Vind je niet, Armand? Dat zou uitermate fijn zijn. We hebben er 10 gehad, 10 hoekschoppen, maar het heeft inderdaad maar weinig opgeleverd. Terwijl de spelers van Roemenië al klaarstaan op hun helft. Maar die spelers van Nederland nu pas komen en er een wissel komt, want we hadden het in de eerste helft al over Bergwijn, dat hij niet helemaal vrij leek te lopen. En misschien is dat wel de aanleiding voor het feit dat hij nu in de kleedkamer is achtergebleven. Donyell Malen komt aan het begin van de tweede helft in de ploeg bij Nederland. En hij is dus de vervanger van Bergwijn, die een helft lang heeft mee mogen doen op dit toernooi. Nu weer op de bank is gaan zitten. En Malen dus de nieuwe rechtsbuiten als we gaan beginnen aan deze tweede helft. 7 goals maakte hij in het Nederlands elftal, Donyell Malen. 6 daarvan als invaller. Dus wat dat betreft, goede hoop dat Malen, omdat hij nu eenmaal nu invalt, meestal trouwens wat later hoor, bij al die doelpunten ook wel zijn ding kan doen aan die rechterkant. Bergwijn die inderdaad al vroeg die tik kreeg, die enkel kreeg. En Koeman had sowieso al aangekondigd dat hij niet de hele wedstrijd zou gaan spelen. Hier komen de Roemenen eens zien of ze tot dezelfde energie kunnen komen als in de laatste minuut van de eerste helft en de eerste fase van de wedstrijd. Dat gaan ze ongetwijfeld proberen. Het gekke is dat omdat iedereen nog drinken halen is in het stadion en iedereen naar het toilet is, is dat de sfeer nog niet helemaal terug is zoals hij was. Het is wat stil, het is wat rustig. De Roemenen komen nu langzaam op gang. Maar het is alsof het theater al begonnen is en het publiek nog moet gaan zitten. Nou, je zit wel in de metafoor vandaag, hè? Het belooft nog wat. Alle rijen voor ons. Ik ben nog niet eens op gang gekomen, man. Jeetje, dus, alle rijen voor ons zijn nog leeg. Dat is ook wel heel gek. Maar daar zit veel familie van spelers. En wat andere mensen die kaartjes hebben weten te bemachtigen op iets andere manieren dan dat je er voor een digitale wachtrij moest gaan staan. Maar als iedereen langzaam binnen druppelt, zal die sfeer ongetwijfeld wel weer wat beter gaan worden. Als Roemenië de bal heeft in de tweede minuut van de tweede helft. Nederland is 1-0 voorstaan. De Roemenen niet hebben gewisseld, voor alle duidelijkheid. Die hebben dat 1 keer in de eerste helft gedaan. Als Verbrugge nu een bal terugkrijgt. Mogos was dat natuurlijk die eruit moest. En Radjo Vitan voor hem in de plaats. Ik vraag me af of dat een witte wissel was, overigens. Omdat het een hoofdblessure was. Waar Mogos voor naar de kant werd gehaald. Als dat zo is, dan hebben de Roemenen nog gewoon 5 wisselmogelijkheden. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Koeman die is even zich gaan melden in zijn coachvak om te kijken hoe het Nederlands elftal opbouwt in de openingsfase van de tweede helft. Dat doet Van Dijk. Speelt hem even naar Verbrugge. En Verbrugge dan weer terug naar Van Dijk. Van Dijk in zijn eigen 16 meter gebied is aan het uitlokken. En speelt vervolgens heel rustig Reinders aan. Ja, ze proberen wel druk te zetten. Ja, dat is echt een beroerde bal, zegt Van Reinders. En daarmee brengt hij de vrij in de problemen. En er komt een vrije trap aan voor Roemenië. Ja, het is toch de manier van opbouwen. Van Dijk staat daar te wachten. Dan komt er een balletje heel rustig naar Reinders. Dan geeft Reinders hem een ziekenhuisbal op de vrij. En dat wordt echt daarna eigenlijk letterlijk genomen. Want hij schopt zijn tegenstander bijna het ziekenhuis in. Stanciu, die staat wel weer. Maar dit is nou klungelig en totaal nutteloos een bal weggeven. En dat moet je niet willen. Zo uit de kleedkamer komen en op zo'n manier een vrije trap tegenkrijgen. Want geef ze niet een kans om terug te komen in de wedstrijd. En die kans zou er nu zomaar wel kunnen komen. En de Roemeense fans zien dat ook helemaal aan de andere kant van het veld. Want daar wordt die vrije trap nu genomen. Hagi achter de bal, maar Stanciu trapt. En Verbrugge heeft de nodige moeite. Maar weet de bal met 2 vuisten weg te stompen. De verdedigers van Nederland zullen vragen zich af, is dat geen vrije trap die wij hier verdienen te krijgen? Maar de scheidsrechter uit Duitsland zegt van niet. Het is een goede vrije trap. Echt heel lastig te verdedigen als je hem zo scherp voor het doel weet te krijgen. Echt goed getrapt door die Stanciu. Maar Verbrugge heeft er dus een antwoord op. Ja, Nederland in de beginfase van de tweede helft niet zoals het grote delen van de eerste helft acteerde. Want het gaat allemaal iets te traag. Iets te veel op zijn 11-30ste, zodat het allemaal wel goed komt. Ake heeft de bal nu, want hij mag een ingooi gaan nemen. En de fans uit Roemenië, allen in het geel, geloven er weer in. Zingen de spelers weer toe in de hoop dat ze toch nog terug kunnen komen in deze tweede helft. Gakpo kopt. Reinders gaat erachteraan. Oh, is mooi gedaan door Reinders. Controleert die bal prachtig. Krijgt daarna een optater en een vrije trap. Technisch echt heel vaardig, want het is heel moeilijk om die bal te controleren in de drukte. Dat doet Tijani Reinders mooi. En de vrije trap gaat genomen worden door Ake. De tweede helft komt heel kalm. En soms wat ongeconcentreerd op gang, vind ik. Pas nou op. Dat je niet in een heel laag tempo fouten gaat maken. Probeer dezelfde energie te brengen als in het deel van de eerste helft. Na het eerste kwartier. Toen controleerde Nederland de wedstrijd. Kreeg het heel veel kansen en scoorde het een keer. En nu bouwt het kalm op. Veel met het hoofd aan het voetbal. Een beetje hard erbij. Dat zou prettig zijn. Koeman staat ook echt geïrriteerd te bewegen met zijn arm. Ja, speel nou gewoon eens een keer over de as in plaats van naar de zijkant of naar de vrijheid. Zie je Koeman staan. Ja. Hè? Dit is een bal over de as. En dan kan Rijn dus door. En dan kan hij lopen met de bal. En dan kan hij schieten. Zo. En dan schiet hij tegen een Roemeen op. Nou, dat was aardig. Maar net niet aardig genoeg. Dat is meter of 50 die hier overbrugt. Ja. Hij loopt zo door en het schot wordt dus geblokt. Maar Xavi Simons heeft de bal alweer voor Nederland. Xavi Simons naar Gakpo. Nou, Gakpo nog een keertje. Nu lepelt hij die bal voor het doel. Daar is Malen, maar die time niet goed. Is geen fantastische kopper. Hij gaat de lucht in, maar op het verkeerde moment. En dan wil hij koppen op het moment dat hij eigenlijk alweer terug gaat naar beneden. Ja, dat is moeilijk. We kijken nog eens naar dat moment. Hè. Dat schot van Reinders. Er gaat een Roemeen vliegend naar de grond. Nou, hij trekt zijn arm terug. En daarom zal het niet worden geïnterpreteerd als hands. Hoewel het appel er wel is van Tijani Reinders. Maar wij zien niet dat de VAR naar kijkt. Het spel is nog niet hervat. Dus het zou nog wel kunnen. Maar ik denk dat de scheidsrechter hier niets wordt ingefluisterd. En dus mag de doelman van Roemenië, Nitsja, de bal weer gewoon in het speelveld gaan brengen. Na een aarzelend begin was Nederland hier dan weer even. Met name dus aangezwengeld door die fraaie rush van Tijani Reinders. Ja, de Roemeense fans laten zich nu wat horen. Duwtje van Dijk. Vrij trap voor Roemenië. Nederland begint niet fantastisch aan de tweede helft. De eerste 5 minuten zijn voorbij. Het staat 1-0 door de goal van Cody Gakpo. Na 20 minuten in de korte hoek schoot hij. Na een echte Cody Gakpo-actie. En de Roemenen krijgen weer een vrije trap. De vorige was levensgevaarlijk. Eens zien of ze nu tot dezelfde actie kunnen komen. Daar rond Bart Verbrugge. Nederland probeert iedereen buiten het 16 meter gebied te houden. Er gaat wat gepraat worden. Wat wordt wat geduwd en getrokken. En met wie gaat hij praten? Met Van Dijk of De Vrij. Hij gaat praten met De Vrij. Waarschuwingen, waarschuwingen, waarschuwingen. En dan kan nu de vrije trap komen. Nog steeds zit niet iedereen op zijn plek in het stadion. Maar ik zou toch maar snel terugkomen. Want het is spannend in München. Daar is die vrije trap. En daar is ook Dragozin. Maar Ake kopt de bal weg. En Memphis, goh, die raakt die bal helemaal verkeerd. Schiet hem in een rechte lijn omhoog. En dan komt hij automatisch ook weer naar beneden. In de voeten van Dennis Mann. Mann naar Ratiu. Ratiu even terug naar Marius Marin. We hebben niet veel gezien van de ras van Marin. De man van 2 goals dit toernooi. Maar hij is er nog altijd wel. Deze paas van Dragozin wordt onderschept door Schouten. Schouten die aan de linkerkant van het veld probeert onder die druk uit te komen. Op de helft van de Roemenen te komen. Dat lukt nog niet. Wel een ingooi voor Nederland. Dat is dan een moment om even rust te pakken. Die Roemenen die hebben er echt weer zin in gekregen. Ze werden geteisterd door de nodige tegenslag voor rust. Maar nu is er weer hoop, is er weer geloof dat Roemenië toch nog een keer kan scoren. En dat ze dat kunnen, hebben ze in dit toernooi al meer dan eens bewezen. Ja, 3-0 tegen Oekraïne, 1-1 tegen Slowakije. En wel een nederlaag zonder doelpunten tegen de Belgen. Maar echt hele grote kansen. Amman heb ik niet, ik heb eigenlijk helemaal niks opgeschreven. Maar heb ik niet opgeschreven voor Roemenië. Je weet dat er wel altijd één komt. Dat is zoals het is. En dan moet je hopen dat die er niet in gaat. Of dat je al ruim voor staat. Nou, die ruime voorsprong heeft Nederland nog niet te pakken. Het staat 1-0, 53ste minuut. Als Reinders de veldhelft oploopt met de bal in zijn voeten van de Roemenen. Geeft hem aan Schouten. Schouten naar de inschuivende De Vrij. Terug naar Reinders. Die kaatst wat lelijk, wat hobbelend op Van Dijk. Maar er is geen Roemeen in de buurt die ertussen kan zitten. Dus gaat het naar de linkerkant, naar Ake. Ake kijkt ook een beetje om zich heen. Ja, tempo is ontzettend laag in de eerste fase van de tweede helft. We zijn aanbeland in de 54ste minuut. En het is een beetje schaakvoetbal zoals het nu gaat. En het wacht is op een meesterzet van een van de Nederlandse spelers. Want zij hebben de bal. Met Ake aan de linkerkant van het veld. Ik zei dat er meer kwam. Wat zeg je? Ik zei dat er meer kwam. Ja, nee. Ik komt nog veel meer. Ik hou mijn hart vast. De Vrij heeft de bal voor Nederland. En speelt hem met Dumfries voor het eerst in de tweede helft. Daar is de kans voor Malen. En Memphis de bal. Oh! Eigen doelpunt. Nee, nee, want de keeper heeft hem. Goh. Hoe kan dit? Daar was het bijna schaakmat. Ik doe ook mee. Maar het is Nitsja. die de bal op miraculeuze wijze opraapt. Naar weer Dumfries, het zal eens niet. En Malen die een bal verkeerd raakt, maar toch nog een kans creëert voor Memphis. Het is echt flipperkast deluxe voetbal dit. Doe verslag op de radio, maar ik kan eigenlijk niet vertellen wat er gebeurt. Memphis schiet, hij wordt vlak voor de doellijn weggehaald door Radjo Vitan. En komt dan uit de kluts terecht bij die doelman Nietzsche. Ik hoop dat ik het zo een beetje heb uitgelegd. Ik hoorde jou eerder dit toernooi een keer Pinball Wizard noemen. Oh ja, luister. Een beetje pinball, hè, toch? Ja, ja, dat is het. Ja, was ook een aardige metafoor. Dus nog altijd. Zijn lief voor elkaar vandaag. 1-0 voor Nederland. Had 2-0 moeten staan, want deze kans had erin gemoeten. Daar gaat de rechtsbuiten van Nederland weer, de nieuwe rechtsbuiten, dat is Donjan Malen. Malen haalt hem naar binnen toe, kan hem meegeven aan Schouten, maar terug gaat het naar Dumfries. Nederland gaat weer doen waar ze mee bezig waren, namelijk de wil opleggen aan de Roemeense ploeg. En Ake schuift dus in. Ake kijkt naar Xavi Simons aan de linkerkant, maar speelt hem niet in. Het gaat via Reinders naar Van Dijk in de middencirkel. En iedereen, behalve Verbrugge, staat er op de veldhelft van de Roemenen. Nederland speelt naar het gele gedeelte in het stadion toe. Doet dat nu met een lange bal op Xavi Simons. Dat is een goede lange bal. Controle een beetje slordig van Xavi. Kan hij nog tot de voorzet komen? Nee, kan er een schot komen van Ake? Ook niet. Het gaat naar Gakpo. Voorzet Gakpo naar de tweede paal. Daar komt Dumfries. Die krijgt een duw toch? Of niet, scheidsrechter? Scheidsrechter wil van niets weten en geeft een achterbal. Ja. Hij vloog recht naar de grond, Denzel Dumfries. Op het moment dat hij al in de lucht zweefde, werd hij daar vastgehouden. Het gebeurt daar hard. Ja, ja, hij trekt hem echt omlaag. Ja. Dit is een penalty, scheidsrechter. Hij maakt echt een beweging, Hadji. Hij trekt die arm van Dumfries naar beneden om te voorkomen dat hij kan springen. Maar hij doet het niet, hoor. En de VAR komt ook niet in de lijnen. Maar ja, dit is helemaal geen zaak voor de VAR. Dit moet de scheidsrechter gewoon zien. Hier wordt Nederland een glaszuivere strafschop onthouden. Dat is een rode kaart voor meneer Zwaaier. Gewoon een penalty dit, scheidsrechter. Ongelooflijk. Bam zit voor de Roemenen. Koeman is boos, maar meer op zijn spelers. Omdat het wel niet stevig genoeg aangegaan wordt. En daarna de tweede bal ook voor Roemenië. Roemenië leeft nog altijd 10 minuten. Zijn we onderweg in de tweede helft. Nederland staat voor met 1-0. Maar het kan niet komen tot 2-0. En er zijn echt wel kansen voor geweest. Want dit Roemenië is gewoon echt te pakken met meer dan 1-0. De 2-0 moet gewoon binnenkort gaan vallen. Maar Nederland is niet secuur genoeg. Nu ook een paas van Reinders op Gakpo. Niet in de voeten van Gakpo. Zonde om de bal zo weg te geven. En de andere Koeman, Erwin Koeman, die springt nu ook zijn dugout uit. Om vervolgens weer heel snel te gaan zitten. Omdat hij ziet dat zijn broer daar toch staat als veldheer om de spelers te coachen. Van Dijk komt goed voor zijn directe tegenstander. Reinders probeert het. Reinders gaat het proberen. Reinders schiet. Reinders schiet naast. Ik kijk naar die warming-up spelers. Daar zie ik Weghorst. Die is altijd bezig aan een warming-up. Als je kijkt lijkt wel maar een heleboel spelers van Nederland zijn bezig zich klaar te maken voor een eventuele invalbeurt. En dat zou best kunnen gaan gebeuren rond het uur. Dan gaat de wedstrijd nu naartoe met nog een minuut of drie voordat we daar zijn. Mooi, hè, die broertjes Koeman die hier in München staan. Een paar maanden geleden waren ze terug met collega Kees Jonkind voor andere tijden om eens herinneringen op te halen. Dat gewonnen EK in 88, dat zouden ze nu zo graag over willen doen. Maar dan als trainers. Maar zover is het nog niet. Roemenië in de aanval, die wordt onderbroken. En dan zou het snel kunnen, want er ligt heel veel ruimte aan de rechterkant bij Malen. Xavi ziet het wel, heeft er wat tijd voor nodig, maar geeft de bal fantastisch aan Malen. Nou, loop maar door. In één rechte weg naar huis. Malen, en hij gaat er niet in. Want hij wil een voorzet geven naar Gakpo bij de tweede paal. En dat was niet de meest verstandige keuze, Donjan Malen. Heel sociaal gedacht. Soms moet je wat minder sociaal zijn. Gakpo komt er niet bij en de Roemenen krijgen de kans om te verdedigen. Ik snap de gedachte, maar ja, ik snap hem eigenlijk niet. Schiet gewoon. Waarom niet? En Koeman. Hoho. Is ook een lastig. Zo, die is echt helemaal wit heet. Ook een lastige hoek. Ik denk eerder dat Memphis ook wel. Nou goed, we kunnen er nog 10 keer naar kijken. Hij zit er niet in. Nederland gaat spijt krijgen als het niet een van die kansen afmaakt. In de eerste helft ook zo'n mogelijkheid met Dumfries die geen goede eindpaas gaf. Hij moet er een keer in om hier relaxed het laatste half uur van deze wedstrijd in te kunnen gaan. Hoekschop met Van Dijk. En een geweldige redding van Nietzsche. Wauw, zegt die keeper. In de hoek of is het de paal die geraakt wordt? Ja, de paal is het. Ik zie daar eens met iemand neeschudden als ik zeg een geweldige redding van de keeper. Dan blijft er nog maar één ding over. En dat is de paal. En dat was de paal. En we gaan zo denk ik even stoppen. Want ik zie wel heel veel vuurwerk achter dat doel van de Roemenen. Hopelijk houden ze dat in de handen. Maar daar komt er een rook vanaf. Dat wil je niet weten, zeg. Ja, maar zolang het niet op het veld komt, denk ik niet dat de scheidsrechter ermee ophoudt. Of hij moet zich echt zorgen gaan maken over de veiligheid. Maar voorlopig doet hij niks. Zwaaier. Als er gegooid gaat worden, maar die kans lijkt me klein. Want de keeper van Roemenië staat vlak voor dat vuurwerk. Dus dat zal wel niet. Nietzsche, die schiet hem naar voren richting Hadji. Maar die komt er niet bij. Dus de Vrij, die kopt de Vrij naar Dumfries. Ook in de tweede helft is Nederland veel beter. Dit Roemenië hebben we met z'n allen misschien wel een beetje groot gemaakt. Zo goed zijn ze echt niet. Ze kunnen best wel wat. Maar Nederland in deze vorm is gewoon beter. Met nu Gakpo aan de linkerkant. Gakpo, Memphis. Gakpo loopt door. Gakpo nog een keer. Maar het is buitenspel. En de keeper heeft hem bovendien in zijn handen. Maar dat was hij toch weer bijna. Toernooi goal nummer 7. Let u op, Cody Gakpo is in de vorm van zijn leven. De Roemenen in de contra-attack met Hadji. Mooi. Met aan die linkerkant een verdedigende taak nu voor De Vrij. Die verzaakt, want de bal gaat langs De Vrij. Nu wel opletten, want in het midden moet Schouten ingrijpen. Dat lukt niet. Komt de Roemeense kans aan. Blok is van Ake. Wat is die goed zeg, dit toernooi. En verdedigend opzicht ook. Nathan Ake blijft zo ontzettend kalm bij alle momenten dat hij naar de bal moet blijven kijken. En dat deed hij nu dus ook heel erg goed. Zelfs Dragosin is mee naar voren. Als de Roemenen weer komen en nu toch weer hopen er doorheen te spelen. Weer Ake, wel een hoekschop. De tweede pas voor de Roemenen en de eerste naar rust. Na een uur, en je kunt je eigenlijk niet voorstellen met het overwicht dat Nederland nu al een dik half uur heeft in deze wedstrijd, dat het nog misgaat. Je begint af te kloppen. Ik snap het. Maar ik ben hoopvol. Het gaat niet fout. Deze corner gaat er ook gewoon niet in. Een korte corner met Hadji. Die wordt aangespeeld nu op de punt van 16 meter gebied. En oh, Dumfries. Hij verdedigt. Maar ik zei het toch. Hij gaat er niet in. Wel een nieuwe corner voor Roemenië. Derde hoekschop voor de Roemenen. Tegenover 11 voor Nederland. En zoals we in de voorbeschouwingen hebben kunnen lezen. En we dat ook hebben gezegd. Ze kunnen heel gevaarlijk zijn bij hoekschoppen. Deze Roemeense ploeg met Razvan Marin. Die gaat trappen. Al die Roemenen gaan staan. Het gaat richting de tweede paal. Maar voordat de bal daar komt haalt Van Dijk met het hoofd weg. Iedereen van Nederland mee terug. Simons erachteraan. Kan hem niet binnenhouden. Uur gespeeld in München. 1-0 staat Nederland voor. 1-0. En dit moet je niet laten lopen. Deze kans om de kwartfinales te halen tegen dit Roemenië. Want het kan gewoon en het moet gewoon vandaag gebeuren. Winnen en door naar de laatste 8. Het kan niet anders. Nee, het gaat ook niet anders. Het gaat gewoon lukken. Dat voelen we allemaal in het stadion. Het zal toch niet. Het gaat niet. De bal gaat van Hadji naar de linkerkant naar Razvan Marin. Maar die komt er niet aan. Wel een ingooi voor Roemenië. Dat wel nu in de beste fase van de tweede helft is beland. En dus moet Nederland iets verder terug dan in de openingsfase van de tweede helft. Koeman werd gek van al die gemiste kansen. En dat snap ik wel. De paal geraakt. Situatie niet goed uitgespeeld. Nog een flipperkast situatie voor het doel. Waarbij je ook denkt, die kan er toch ook gewoon in. Het is te veel. Alles bij elkaar opgeteld. Te veel gemiste kansen. Je moet gewoon afstand nemen van deze tegenstander. Want op deze manier houd je ze in leven. Met Hadji. Nogal het spelen met dat condoom op zijn hoofd. Wel herkenbaar op die manier voor ons. Hij kreeg een tik in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Kreeg daardoor een grote pleister en er nog iets overheen. Getrokken op zijn hoofd. En hij is nu aan de bal met zijn vader op de tribune. De grote Hadji die ooit de kwartfinale van een WK haalde. In 1994 met een coach die ook Jordanescu heette. De vader van deze. Want de Jordanescu-familie die is belangrijk bij Roemenië. Gakpo is belangrijk voor Nederland. Schitterende dribbel. 3-4 man kwijt. 5 man mee in deze aanval. Kan ook zelf. Gakpo! Redding van Nietzsche. Wat een geweldige rust van die Cody Gakpo die nu snakt naar adem. Want dat kost me een energie. Ja, wat was er anders nog mogelijk? Hij had er 3 mee, 4 mee, 1 rechts, 2 in het centrum. Maar ik snap helemaal dat hij zelf gaat. Want het is ook heel lastig om Memphis daar over de as aan te spelen die meeliep. Mooie redding van de keeper van Nietzsche. En dan krijgen we hoekschop nummer 12 voor Nederland in de 63ste minuut. Memphis is de man die zich daarover ontfermt. Linkerkant van het veld. Bal komt voor het doel. Nietzsche blijft staan en mag ook blijven staan. Schouten pikt wel op. Net buiten het 16 meter gebied. Aan de rechterkant nog een keer de bal voor het doel. Nog een kans. En nu wel een goal. 2-0 Nederland. En het zal toch niet. Het is wel weer Cody Gakpo. 0-2 na 62 minuten. En de topscorer van dit Europese kampioenschap komt uit Nederland. Heet Gakpo. We gaan naar de kwartfinale. Ik ga het gewoon zeggen. Natuurlijk moeten we er naar kijken. Want is daar geen overtreding gemaakt? Is het geen buitenspel? De goal wordt gevierd. De check gaat plaatsvinden. De bal komt daar in die doelmond. In die 5 meter van die keeper. Naar die hoekschop van Memphis. En we gaan nu zien of die buitenspel staat. Nou, hij staat op de rand. Maar ik denk, nu gaan we het zien. Ik denk dat het buitenspel is. Ja. Als op het moment dat Schouten de paas geeft, niet als Malen hem raakt, wel. Dat is de vraag. Malen hem. Raakt Malen die bal? Zo ja, is het buitenspel. Zijn eerste goal van Gakpo. We moeten nog een herhaling zien. Of Malem heeft geraakt. De scheidsrechter heeft contact. De Roemenen dachten gelijk allemaal het is buitenspel. En ik dacht bij de Nederlandse bank ook enige twijfel te zien. Want daar werd heel rustig gejuicht. We kijken, we wachten. En we wachten ook op nog een herhaling. Zodat we zelf ook kunnen zien of Malen die bal nou raakte of niet. Wie is eigenlijk de videoscheidsrechter? Bastiaan Dankert. Die praat nu. Bastiaan Dankert en het is buitenspel. De goal gaat niet door. En dus blijft het 1-0. Nou, dan is hij toch niet de topscorer van toernooi Gakpo. Niet alleen in elk geval. Dat is jammer. Dat was de beslissing geweest in deze wedstrijd. Daar was ik wel van overtuigd. Maar het is nog niet zover. Het feest mag nog niet beginnen. En Roemenië, want dat zie je wel vaak bij van dit soort afgekeurde goals door de VAR. Krijgt dan opeens een tweede leven. Een reddingsboei toegeworpen. Roemenië in de aanval. Maar die aanval is ook heel snel weer voorbij. Want de voorzet is niet te belopen van Man. Het wordt een doeltrap voor Verbrugge. Jordanescu langs de kant. Is niet meer zo actief als in die openingsfase. Maar voelt nog wel dat zijn ploeg nog aan een heel dun lijntje hangt. Maar het lijntje is nog niet geknapt. Het kan nog altijd voor de Roemenen die in München op zoek gaan naar een wonder. Ze staan 1-0 achter. Nederland is ook veel beter. Heeft te veel kansen gemist. Maar heeft de wedstrijd dus ook nog niet beslist. Er gaan heel veel shirts uit en er gaan heel veel shirts aan. Twee wissels zijn er aanstaande bij het Nederlands elftal. Daar komt Mickey van de Ven in ieder geval in de ploeg. En gaat Frenk Pong zich ook klaarmaken. Die wordt eruit gezet. Hey, Joey Veerman gaat komen. Wow. Dat is voor Joey Veerman geweldig. Die krijgt op deze manier het vertrouwen en de kans om de wedstrijd die tegen Oostenrijk compleet de mist inging. Dat half uur wat hij daar liet zien was totaal misplaatst als het ging om de kwaliteiten van Joey Veerman. Elke bal in de voeten van een tegenstander, dat kan hij nu proberen te gaan goedmaken. Dat is mooi dat Koeman dat doet. En ook gewoon bij een stand die er nog om gaat, hè? 1-0. Dus hier komt zometeen Joey Veerman. En die gaat komen met Mickey van de Ven. Eerst Nederland nog in de aanval met Malen. Malen, Malen binnendoor geeft hem aan Reinders. Reinders dribbelt, dribbelt en kan hem geven aan Schouten. Ik snap eigenlijk wel dat hij Veerman brengt. Want je hebt de bal zoveel. En als Veerman gewoon zijn niveau zou halen, dan kan hij ook gewoon heel veel creëren natuurlijk. Dat weten we. En waarom eigenlijk niet? Hoe groot is de kans dat hij nou nog een keer zo'n beroerde partij laat zien? Jij klopt het af. Ik durf dit dan wel te zeggen, dat gaat niet gebeuren. Dus we wachten op het wisselmoment. 25 minuten nog, 1-0 de stand door de goal van Gakpo. En Nederland op zoek naar de tweede en de beslissing in de wedstrijd. De Vrij speelt de bal naar de rechterkant naar Dumfries. Dumfries naar Malen, die echt wel weer goed invalt hoor. Want hij brengt toch veel dreiging aan die rechterkant van hem, van Doniel Malen. Nu is het vanaf de linkerkant dat Nederland komt met de Ake en Simons. Simons kan naar Gakpo, wil zelf verkeerde keuze, want hij staat er even niet op te letten. En dan is er een voet van een Roemeen die hem van de bal zet. Van de Ven en Veerman staan nu klaar langs de zijlijn. Maar de bal is voor Roemenië. Nee, hij is voor Nederland. Want Van Dijk, die een paar keer al deze wedstrijd goed instapt. Goed dat middenveld opkomt. Die zit er nu telkens tussen. En vindt Gakpo weer. Dan is het Schouten die wordt aangespeeld door Van Dijk. Malen pikt de bal op. Allemaal halverwege de helft van Roemenië. Schouten naar Simons. Simons zoekt zijn tegenstander op. Krijgt een duw in de rug. En een vrije trap. Een gele kaart. Voor de Roemenen en een plek die mooi is voor Memphis. Depay, die sowieso eigenlijk alles opeist hè, bij dit soort vrije trappen. En veel mist en af en toe schiet hij er één in. En dan moet je hopen dat dit het moment is dat hij er af en toe één inschiet. Tenzij hij natuurlijk het een keer aan iemand anders laat. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Marin krijgt de gele kaart. Die mist eventueel voor de Roemenen de kwartfinale. Die zal gaan trouwens tegen Oostenrijk of Turkije. Die twee spelen hierna nog een keer tegen elkaar vanavond. En dan kan je zomaar weer tegen Oostenrijk terechtkomen in Berlijn. Zaterdagavond om 9 uur. Of Turkije als je hier wint. En je moet hier winnen. En je kan misschien nu in de 68ste minuut de boel in het slot gooien. Als Memphis doet wat hij wel kan. Namelijk goed trappen. We gaan het nu zien. Hij heeft toch weer iedereen weggestuurd. Hij en alleen hij. Mr. Haarband, Mr. Memphis achter de bal. En Mr. Memphis schiet hem er niet in. Maar wat schip het zeg. Verrassend laag onder de muur door waar geen ligger achter lag. Schiet hij bijna in die hoek. Maar hij gaat een paar centimeter naast de paal. Ja, Roemenië kiest ervoor om geen muurligger neer te zetten. En dan gaat hij er echt precies onderdoor. Het zou wel een goal geweest zijn. En die Roemenen denken na vandaag toch maar aan die ligger. Maar loopt met een scissor af voor hen. Slim gedaan door Memphis. We gaan wisselen. Schouten maakt plaats voor Veerman. En Ake maakt plaats voor Van der Ven. Hoe komt Veerman nu dit veld oplopen? Wat gaat er in die jongen om? Hij heeft een week lang kunnen treuren, kunnen malen, kunnen denken. Dit nooit meer. En hij krijgt een kans en dat is zo mooi voor hem van de bondscoach. En die moet hij nu dan pakken ook. Ja. Het zou helemaal mooi zijn als je een doelpunt maakt. Dan is alles, alles helemaal weg. Maar eerst maar eens gewoon lekker voetballen. Dat klinkt allemaal zo gek, lekker voetballen. Maar dat is gewoon wat Joey Veerman normaal gesproken doet. Verliefd zijn op voetbal. Zo jonger mee opgegroeid in Volendam. En daar zo goed in geworden. En dat liep ineens even helemaal niet. Omdat zijn PlayStation controller in zijn tenen kapot was. Nu maar eens hopen dat hij weer werkt. En dat hij gewoon kan pasen. En mooie openingen kan verzorgen. We gaan het zien. Hij heeft de bal even aangeraakt. De bal is naar voren getrapt. Dumfries gooit heel ver richting Memphis. Die komt aan de bal. Nee, net niet. Omdat hij op het laatste moment wordt verdedigd. Dat de Roemenen gaan zo direct wisselen. Mihaila komt zo in de ploeg. Eerst de Dragozin die wegwerkt. Bal gaat naar Hadji. Maar die is hem ook snel weer kwijt. En dan is hier voor het eerst Joey Veerman. Lekker die bal spelen. En de eerste paas is goed. Dat is ook mooi. Naar de Vrij. Aan de rechterkant van het veld. 70ste minuut. 1 over Nederland. Memphis komt er niet aan. De bal is weer voor die keeper. Nietzsche. Mooi. Ik weet niet of u het hoort op de achtergrond. Maar de Oranje fans zingen Veerman toe. Joey Veerman wordt toegezongen. Dat zal hem toch ook wel goed doen. Iedereen gunt hem dit. Iedereen gunt hem een goede wedstrijd. Een goede invalbeurt. Zodat we het nooit meer hoeven te hebben over die middag in Berlijn. Bal is over de zijlijn. Jij bent ontzettend goed in administratie. Dus als je me zo meteen zou willen helpen met al die Roemenen die nu klaarstaan. Want dat zijn er nogal wat. Dat zijn er 3. Ali Bek staat klaar. Dan staat Sikaldau, als ik het goed uitspreek, klaar. Het is altijd lastig met die C. Was het nou tje of k zo uit te spreken? We hebben het allemaal geoefend en gehoord. En we hopen maar dat we het op deze manier prima doen. En Mihaila staat klaar. Waarvan ik zeker weet dat je het zo uitspreekt. Dat was de makkelijkste van de 3. Die erin gaan komen als het moment daar is. Eerst nog deze Roemenen met Man. Die een prachtige crosspaas dood neerlegt op zijn schoen. Zo kan Roemenië verder. Man wil de bal graag terug en krijgt hem terug. Een voorzet zou niet onlogisch zijn, maar daar komt hij nog niet toe. Nu wel een voorzet, 16 meter gebied in. Komt de kans aan voor Roemenen. Maar dat wordt opgelost met een haal naar voren. Ja, Memphis maakt een overtreding. Die gaat teruggefloten worden. Een haal naar voren van de Reinders. En dan kunnen de Roemenen gaan wisselen. Het zijn er dus 3. En die komen allemaal in één keer. Hadji is de eerste die... Nee, het is niet Hadji. Ja, het is wel Hadji. Hadji gaat naar de kant voor Ali Bek. Die komt dus in de ploeg voor hem. Het is Marin die plaats maakt voor Sikaldau. En Mihaila is de vervanger van Marius Marin. Dragos Hadji en Marin gaan eruit. Het is inderdaad een hele lijst. En de 3 die erin komen hebben we nu al 2 keer genoemd, dus daar laten we het verder bij. Nederland wisselt niet. Als die gaan wisselen, dan melden we dat ook. Geen enkel probleem. Deze 3 Roemenen zijn weg en 3 nieuwe Roemenen zijn gekomen. En ze hebben er in totaal gewoon weer 11. Dan is de administratie wat mij betreft compleet. Ik weet niet of jij nog aanvullingen hebt daarover, maar wat mij betreft is het zo prima. En gaan we gewoon verder met deze wedstrijd die inmiddels al 71 minuten oud is. Een 1-0 tussenstand kent Nederland op weg naar de kwartfinale. Nog 20 minuutjes en dan weten we het zeker. Xavi Simons heeft de bal, kan gaan lopen. Is hem ook weer kwijt aan een man. En die heet Man. En daar komt een bal de diepte in. Net te hard voor de nieuwe spits van de Roemenen. Ali Bek, die zijn geld verdient bij een onuitspreekbare club uit Qatar. Dus daar laat ik het ook bij. 33 is hij. En hij is wel vrij rap, vandaar dat die bal de diepte in gespeeld werd met nu... Malen die achter de bal aangaat. Malen die levert in. Gaat terug naar de doelman. Nietzsche trapt heel ver. En die bal wordt opgevangen met het hoofd door Stefan de Vrij. Daar komt Gakpo. Die kan hem gaan maken. Of kan hem hakken op Simons. Die moet toch schieten, maar niemand schiet. Schiet een keer. Simons niet. Gakpo niet. Nou, van de Ven dan. Of, ja, oh nee. Dat had het moeten zijn. Maar het is hem niet. En Joey Veerman laat de kans liggen om alles goed te maken. Alles wat in het Olympiastadion van Berlijn gebeurde. Joey Veerman had hij hier goed kunnen maken. En normaal gesproken schiet hij deze ballen erin. Mes scherp. Maar hij schiet hem net naast. Oeh, Joey Veerman. Hij weet het. Hij had erin gemoeten. Maar hij gaat er net naast. Blijft dus 1-0. Oh, wat had ik het hem gegund, zeg. Dat wordt straks weer extra veel de kleine Frenkie knuffelen. Om deze gemiste kans maar even te vergeten. Maar goed, dan gaat het wat makkelijker als je wint in de kwartfinale staat. Dus dat hopen we maar voor Joey Veerman. Die binnen de lijnen staat bij Nederland zelf al. We gaan naar het laatste kwartier. En het is toch weer veel te spannend allemaal. Maar die Roemenen die leveren ook maar zomaar weer ballen in. Waarom is het zo spannend? Het had al lang beslist moeten zijn, al die kansen. Als ik nou eens kijk, 4 schoten op doel uit 19 pogingen van Nederland. 19. Nederland had hier een tweede keer moeten scoren. Deed dat, werd afgekeurd door buitenspel van Gakpo. En gaat nu toch een billenknijpfase in. Dat is die fase waarbij je heel veel aan het zweten bent. En je zo'n spanning voelt en denkt, poeh, ik vind het eigenlijk wel heel spannend allemaal. En die fase wil je eigenlijk helemaal niet beleven. Maar die fase gaat Nederland wel beleven. Met nog een dik kwartier en Van Dijk die je bal naar voren schiet. Maar het is buitenspel voor Gakpo. Ja. Bal gaat naar de Roemenen. Echt, je moet gewoon die 2-0 maken. En het liefst zo snel mogelijk. Het is eigenlijk ridicuul dat je het zo spannend laat als Nederlands elftal zijnde. In deze wedstrijd die je al lang op slot had moeten gooien. Nu geloven die Roemenen er nog in. En hopen ze op die ene kans waarvan we zeiden, die komt altijd. Nou, hij is 75 minuten er niet echt geweest. We zitten in de 75ste minuut. Maar hij kan nog altijd komen als Nederland geconcentreerd blijft verdedigen. Hoeft het natuurlijk niet. Reinders terug naar Verbrugge. Verbrugge comfortabel met een lange bal. Kan die worden doorgekopt door Dumfries. Ja, kan Malen nu het gaspedaal indrukken of wachten op Denzel Dumfries of een vrije trap afdwingen. Dat laatste doet hij. Vrije trap voor Nederland als het laatste kwartier over 20 seconden ingaat. Gooi nou lekker een nieuwe frisse spits in. Nieuwe aanvallen die lekker kan gaan lopen. Die nog heel veel energie over heeft. Als Roemenië straks aan die slotfase begint. Waarom zou je het niet doen? Denk eens aan misschien wel aan een Brobbey bijvoorbeeld. Dat is toch een heerlijke inval om te brengen. Ja, kan ook. Geen minuut nog gemaakt. Hij niet, Brobbey niet. Dat zijn wel spelers waar je nu aan denkt. Om voor die slotfase gewoon in de ploeg te brengen. Als de Roemenen moe worden, moeten aanvallen. En Nederland ruimtes gaat krijgen. Malen heeft de bal. Bal gaat naar Veerman. Veerman kijkt naar Van de Ven. Gespeeld aan de linkerkant. Van de Ven naar Xavi Simons in de as van het veld. Hij gaat lopen. Hij speelt naar Gakpo. Gakpo kan weer zijn handelsmerk gaan inzetten. Naar binnen toe en schieten. Nee, nu een voorzet. Maar die gaat naar iemand in het geel. Dat was niet de bedoeling. Reinders vangt op. Reinders wordt dan heel ver naar achteren gedrongen. Door een goed verdedigende Chicadao. En dan komt die bal toch nog aan de rechterkant met Dumfries terecht. Nu voor het doel. En nu Memphis. Weer niet. En dan een overtreding, waardoor een vrije trap volgt voor de Roemenen. Geweldig gedaan trouwens door Reinders. De manier waarop hij die bal controleert onder druk en daarna een paas geeft. Gakpo zit geblesseerd op de grasmat en dat gaat niet. Die kan voor nu misschien niet door, wordt nu toch overeind geholpen. En er is wel wat zorg aan de zijkant. Maar de verzorger hoeft niet met zijn waterzak het veld in om Gakpo te helpen. Weer een kans gemist. Kans nummer 20. 20 doelpogingen van 4 tussen de palen. Het rendement moet omhoog. Maar goed, het enige dat telt is winnen en doorgaan naar de kwartfinale. En daar moet Nederland over een kwartier staan. We zijn in de 77ste minuut aanbeland. Met een wedstrijd die nog altijd een wedstrijd is. Door eigen schuld, dikke bult voetbal. Als het gaat om het afronden van de kansen, Nederland had er meer moeten maken en moet nu zorgen dat het de slotfase door gaat komen. Als die nieuwe spits, die nummer 7, Ali Becker, achteraan gaat, vindt dat hij een ingooi moet krijgen. Maar krijgt hij niet. Nederland is een beetje aan het tijdrekken. Is de klok aan het helpen. Arman en ik kijken naar de zijkant. Zien daar nog altijd diverse Nederlandse spelers bezig met een warming-up. En Dumfries heeft er toch een minuut van afgeknabbeld, denk ik. Door heel lang te wachten met die ingooi. Ja, wie zien we dan? Hè? Weghorst, Brobbey, Zirkzee, Maatsen, wiens familie voor ons zit. Ja, Dumfries krijgt nu geel omdat hij tijd trekt. Dat is toch stom, Arman. Na de kwartfinale wordt hij kwijtgescholden. Dus als je straks in die kwartfinale nog een keer een gele kaart pakt, dan mis je een eventuele halve finale, Denzel Dumfries. Nou, hij heeft de kaart geïncasseerd. Slim is het niet. Nou, hij heeft die minuut gewonnen, maar die krijgt hij er straks gewoon weer om door geslagen van die scheidsrechter in de extra tijd. Maar dit is heel mooi gespeeld van Malen. Die hakt hem door naar Dumfries. Dumfries met Marin. Ras van Marin. Het wordt een ingooi voor Nederland. Snel genomen. Reinders. Die een goede wedstrijd speelt. Nadat hij tegen Oostenrijk ook wat minder was dan we van hem gewend zijn. Hij raakt de bal nu wel kwijt. Door de druk van de Roemenen. Maar er is bijna niemand. Eén iemand. En die iemand aan de linkerkant wordt ook niet bereikt. Ali Bek. De bal wordt weer makkelijk ingeleverd bij Nederland. Het is nog 13 minuten. Hier in München. Nederland staat 1-0 voor. Op weg naar de kwartfinale. Ja, het zou doodzonde zijn als je dit weggeeft in de laatste minuten. Nederland komt meer in de 1-op-1 situaties terecht. Want de Roemenen nemen risico. En het is gewoon wachten op de 2-0. Maar we wachten al heel lang op de 2-0. Nou, Memphis, doe jij dan maar. Memphis in de verre hoek. Nee, Simons niet. Een eigen goal ook niet. En een kans voor Simons ook niet. Jongen, dit is dus de zoveelste mogelijkheid. Moet je toch zien wat een ruimte en wat een manieren zijn er om een kans te vinden. Ja, die verdediger van de Roemenen schiet hem tegen het scheenbeen van Xavi Simons op. En dan hobbelt hij naast. Weer een kans verkeken. Weer een minuut voorbij. We gaan naar de laatste 10 minuten toe. Nog even te gaan, want de 79ste minuut loopt. Balbezit voor de Roemenen. Jordanescu wint zich op. De Roemenen, die niet heel veel verwachten van dit Europees kampioenschap, toch een hele knappe kwalificatie speelden. Hun pool wonnen en ook op dit toernooi toch wel fantastisch hebben gedaan. En misschien niet de moeilijkste pool, maar ze kwamen er doorheen als groepswinnaar. En nu balanceren ze op de rand van uitschakeling tegen dit Nederlands elftal. Of er komt nog iets, maar de Roemenen hebben geen kans gehad in de hele wedstrijd eigenlijk niet. Echt geen kans. We hebben één schot op doel gezien. Dat was een pegel van ver recht in de handen van Verbrugge. En verder geen kansen voor de Roemenen. Nederland heeft niets weggegeven in defensief opzicht. Waarom zou dat dan nog gebeuren? Maar dan gaan we toch weer afkloppen. Want je weet het maar nooit in die slotfase. Die dus nog 11 minuten duurt hier in München. Het is spannend. Door de stand. Niet door het spel, want Nederland is veel beter. Maar door de stand. Nederland heeft verzuimd al die kansen te benutten. En nu is Dennis Mann aan de bal. Mann geeft hem breed. Er staan een heleboel te zwaaien in het 16 meter gebied. Waaronder Ali Bek. Die nu in de ruimte terechtkomt bij Joey Veerman. Nederland kan uitverdedigen. En kan met Malen zelfs counteren. Malen. 3 van Nederland, 2 van de Roemenen. Dit moeten ze uitspelen. En daar moet hij komen voor Gakpo. En weer niet Simons. Aan de andere kant is Woest. Wat wil de bal hebben. Het is ongelooflijk dat het niet uitgespeeld wordt. Dat het nog geen 2-0 is. Dat het nog geen 3-0 is. En misschien zelfs 4-0. Wat een mogelijkheden. Wat een ruimte. Wat een counters. Wat een kansen. Maar geen goals. Oh. Als het maar niet misgaat straks aan de andere kant. Want wat sla je jezelf dan voor je hoofd als dat gebeurt? Daar hoeven we ons nu even geen zorgen voor te maken. Want we krijgen hoekschop nummer 13 voor Nederland. Het is een van de beste wedstrijden. Het is gewoon de beste wedstrijd misschien wel van Nederland op dit Europese kampioenschap. Maar ja. Dan moet je hem wel winnen. En dan moet je doelpunten maken. En dat is pas 1 keer gelukt in de eerste helft. Dankzij Gakpo. Nu de corner voor Memphis Depay vanaf de linkerkant. Nederland houdt genoeg mensen ook terug. Maar hier is de corner. En geen kopbal. Want Van Dijk en De Vrij, die zijn wel even weg achterin, komen niet tot een kopbal. Dan is het Reinders die de bal verkeerd raakt. Nu oppassen. Oh, dank u wel. Meneer Felix Zwaaier, bedankt. U fluit voor een overtreding. Dat vinden wij een uitermate goede beslissing op dit moment. Want er was een hoogbeen van Stanciu. En daardoor wordt deze counter van Roemenië voorkomen. En dat was gevaarlijk. Dat was erg gevaarlijk. Het is niet Stanciu, maar Ali Bek. Nou, het is geen overtreding. En het is een zwalbe van Dumfries. En eigenlijk moet je hier misschien wel geel voor geven. Dit is niet sportief wat Denzel Dumfries hier doet. En de woede van de Roemenen is terecht en begrijpelijk. Want hier was niets aan de hand. Er komt geel voor Ali Bek. De VAR kan hier niets aan doen. En Dumfries, die dus al geel had, komt hier niet eens zo slecht weg. Ja, dat zou echt wel heel streng zijn. Ja, maar hij doet alsof hij aan zijn hoofd wordt geraakt en naar de grond gaat. Ja, nee, maar het is... Nou, het is ik zie wel een carrière voor Denzel Dumfries. Als acteur? Na het voetbal, ja, als acteur. Ja. Waarom ook niet? Want dit deed hij wat dat betreft prima. Bal gaat de diepte in naar Xavi Simons. Xavi Simons schat hem goed in en kan nu koppen. Is alleen de bal daarna letterlijk even gruwelijk kwijt. En dus kan Roemenië uitverdedigen. Maar dat doen ze in de voeten van Memphis. Memphis wordt ook hard aangepakt. Nou, is het enige wat Roemenië hier uit zou kunnen halen is dat ze echt zich nog maar één keer heel flink kwaad maken in de laatste 8 officiële minuten. Als Weghorst gebracht wordt door Koeman. Zoals gebruikelijk de eerste spits die komt om misschien als aanspelpunt te fungeren. Of als afmaker, dat lijkt me veel belangrijker eigenlijk. Want een afmaker heeft Nederland wel gemist in deze wedstrijd met al die kansen. Memphis kan hij hem terugkrijgen bij Gakpo. Gakpo neemt hem mee. Gakpo 16 meter gebied in. Gakpo over de achterlijn. En dan gaat hij erin. En dan is het klaar. Over en uit. Donjan Malen. Eindelijk staat het 2-0 en Nederland gaat naar de kwartfinale. Donjan Malen doet het. Wat hebben we hier lang op gewacht en wat is het dik en dik en dik verdiend. Prachtig, prachtig, prachtig om die Oranje Zee daar te zien. Hier in München van feestende landgenoten die weten dat we bij de laatste 8 zitten van dit Europees kampioenschap. En voor het eerst in 20 jaar weer een knock-out wedstrijd gaan winnen op een EK voetbal. Wat is het lang geleden. Een hele generatie wist niet wat het was. Maar nu wel. Memphis houdt die aanval in leven. En weer is Gakpo natuurlijk belangrijk. Hij leek al over de achterlijn te gaan. Maar Gakpo houdt de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet nog in het speelveld. Dragozin is gefopt. is te laat en kan niet meer herstellen. Een tikkie terug naar Malen, die tikt hem binnen. Simpele goal. Gakpo met een goal en assist, de grote man van dit Nederlands elftal. En 2-0 voor Nederland tegen Roemenië. Ah, die Gakpo, man, dat is met zijn elastieke uitschuifbenen. Dat is echt geweldig zoals hij dat doet. En dan inderdaad Malen. Gewoon goaltjesdief. En het is klaar. En het is over. En sluiten in München. Al moeten we nog wel een minuut of 6-7 voetballen. Maar dit gaat niet meer mis. Weghorst is er ingekomen voor Memphis. Gakpo. Voor Gakpo. Oh, voor Gakpo. Ja, dankjewel voor Gakpo. Die is er uitgegaan. Betekent dat Memphis naar de linkerkant staat. Weghorst nu in de punt van de aanval. Nou, een pakweg. Een minuut of 8 nog met de extra tijd. En dan kan Nederland terug naar Wolfsburg. En zich klaarmaken voor een hernieuwde ontmoeting met het Olympiastadion. En het kan alleen maar beter als in de vorige wedstrijd daar. Als Malen de bal nog een keer heeft. Hem voorgeeft. En Memphis misschien de volgende kan maken. Memphis zoekt zijn tegenstander op. Schiet hem. Een paar meter over het doel van Nietzsche. Maar dit komt niet meer in gevaar. Dit is helemaal goed. Dit is inpakken en lekker naar huis. Of nee, niet naar huis. We blijven nog even. De koffer hoeft nog niet ingepakt te worden. Nee, nee, we gaan nog lang niet naar huis. Want Nederland zit nog volop in dit Europees kampioenschap. Hoort bij de beste 8 landen van Europa. En heeft een gouden kans om zich ook nog eens te plaatsen voor de halve finale. Want ja, je gaat er niet 2 keer van eenzelfde ploeg verliezen als het Oostenrijk wordt. En die Turken, die kunnen we ook pakken, ik weet het zeker. Het ligt helemaal open, jongens. Alles is mogelijk. We staan in de kwartfinale en de tegenstander is goed. Wie het ook wordt, maar hoeft niet beter te zijn dan dit Nederlands elftal. Want als dit Oranje goed speelt, dan is het tot veel in staat. Veerman krijgt nog eens een bal, maar loopt zich vast op Dragozin. Simons pikt wel op. Simons tikt hem terug op Reinders. Reinders weer terug naar Simons. Het is de 86e minuut. En Nederland gaat winnen in München van de Roemenen. Dik en dik verdient. 23 doelpogingen. 5 tussen de palen. 2 in het doel. En ook nog een afgekeurde goal op buitenspel. Het zijn klinkende cijfers om langs de Roemenen te gaan. Die een kwartier lang aardig hebben gevoetbald. Maar daarna was Nederland veel beter. En eerlijk gezegd, Nederland had ook nog wel veel beter gekund dan dat ze hebben laten zien. Want wat hebben ze een kansen gemist. En er zijn ook wel wat dingen fout gegaan. Maar uiteindelijk gewoon toch veel sterker. Daar komt nog een voorzet aan. Vanaf de rechterkant. Dumfries. Bewegingen. Over de bal heen. Dumfries legt hem terug. Ja, waarom zou je naar voren gaan als je ook de achterkant met een 2-0 voorsprong. Balbezit. Joey Veerman. Het is misschien wel een van de meest eenzijdige achtste finales van dit toernooi geweest. Natuurlijk, Spanje won het 4-1 van Georgië. En die kwamen nog op achterstand. En dat overkwam Nederland dus niet. Dan zal de bal naar Dumfries gaat, maar die wordt niet bereikt. Roemenië heeft het nu toch wel een beetje opgegeven. Die fans zijn ook stil. Die weten dat het afgelopen is. Dat het een mooie reis was door Duitsland. Dat ze mooie dingen hebben meegemaakt samen. Maar dat het eindigt hier in deze achtste finale. Jordanescu ook langs de kant met de armen over elkaar. Accepterend omdat het een nederlaag wordt vandaag in München. München dat na 1988 dus weer een gunstige grond is voor Nederland. Toen een gewonnen finale in een ander stadion. Nu een gewonnen achtste finale in dit nieuwe prachtige bouwwerk. Net buiten de stad Nederland op weg dus naar de hoofdstad van Duitsland. Naar Berlijn. Veerman in de 87e minuut. Valt prima in. Hier is Xavi Simons in de combinatie met Weghorst. Maar die begrijpen elkaar even niet. En dus Nietzsche die de bal heeft. Maar het is echt aftellen. Het Oranje Legioen viert feest. Is aan het hossen. En als ik het goed zie gaan ze van links naar rechts. Ja. Ja, mooi gevonden. Als de Roemenen. Eerlijk is eerlijk, maar ze gaan van boven naar beneden. Dat het is eigenlijk radio, Elson. Ze gaan van boven naar beneden, ja, precies. Dus ze gaan denk ik straks wel van links naar rechts naar de metro. Dat denk ik wel. Ja, het ziet er allemaal heel vrolijk uit. Oranje bretels, ballen op het hoofd en tranen bij de Roemeense fans. Het is daar voorbij. Ze zijn trots geweest en ze gaan nog een keer met de Roemeense vlaggen staan. Als er een wissel aankomt. Stanciu gaat eruit. Darius Olaru komt erin van FC SB. Van Steaua Bucharest. Olariu. Dat is de aanvoerder zelfs van die ploeg. Een aanvallende middenvelder nog. Die gaat beginnen aan zijn 20e interland. En nog nooit heeft gescoord voor de Roemenen. Met andere woorden. Het is ook gewoon een wissel om iemand nog wat speeltijd te geven in de laatste 2 minuten officieel van deze wedstrijd. Plus wat daarbij gaat komen. Linkerkant van het veld. Balbezit voor Roemenië. Dat de aanval nog een keer zoekt. Tegen beter weten in. Want 2-0, dat wordt lastig om goed te maken. 1-0 was al lastig goed te maken voor dit Roemenië. Dat één schot op doel heeft laten noteren. Een enorm krachtsverschil. Na dat eerste kwartier waarin Nederland het lastig had. Als toen de goal was gevallen had ik het nog wel willen zien. Maar goed, dat gebeurde niet. Kijken nog eens een keer naar Gakpo. Ja, dat is eigenlijk op dit moment gewoon misschien wel de speler van het toernooi. Hè? Met 3 goals en een assist. 100%. We hebben het over Nico Williams. Die is ook goed. Kvaratskhelia was ook heel goed. Maar Gakpo is zo bepalend voor zijn land, voor dit team. Hij draagt dit Nederlands elftal op die brede schouders. En hij is de beste man van dit elftal. En misschien wel dus van dit Europees kampioenschap. Oh. Houd nog maar even vol. Van de Ven op de Brommer. En Weghorst bijna met de 3-0. Want de voorzet van die linksback kan door de lange Woud net niet worden binnengegleden. Een trap van Nitja gaat naar een van de invallers, Ali Bek. Als Van Dijk nog een keer de handen naar de hemel richt. Omdat hij een vrije trap tegen krijgt. Maar dat gaat hem niet helpen. Want die scheidsrechter die luisterde niet naar verzoeken van bovenaf die dat nog zouden omdraaien. Vrij trap is genomen door de Roemenen. Ali Bek heeft hem en tikt hem breed. We zitten in de 90ste minuut. Er komen nog 4 minuten bij. 4 minuten voor misschien een goal van Wout Weghorst. Kijk hem rennen met die grote passen. Ik zie een kind op het veld. Ik zie een kind op het veld. Welke ouder laat zijn kind het veld opgaan tijdens een wedstrijd op het EK voetbal richting de doelman om misschien een foto of weet ik het wat te maken. Dat is toch gekke werk. Ik gun ieder kind zijn handtekening, een mooie foto met zijn held, echt hoor. Maar dit is toch merkwaardig, man, of niet? Ben ik nou helemaal... Ja, ik heb het eerder dit seizoen zelf in Dortmund gezien. Toen er van alle hoeken en gaten mensen het veld opkwamen om met Ronaldo op de foto te gaan. Maar dit is wel heel opmerkelijk. Dat het nu opeens gebeurt. En, ja, dat die krijgt volgens 6, 7, 8 van die stewards op zijn dak. Maar het ging wel goed. Hij werd niet... Nee, dat weet ik. Maar je schrikt je toch... Maar het is heel, heel raar. En inderdaad, het zou niet mogen gebeuren. En die ouders die mogen ook best op aangekeken worden. Daley Blind staat klaar langs de kant om nog in te vallen. Hij krijgt nog minuten. Weer een eindtoernooi voor Daley Blind. Het is toch ook een prachtig moment voor hem. Dat hij in de nadagen van die glansrijke carrière nog minuten mag gaan maken. Hoewel, gaat hij ze wel maken. We zitten in de extra tijd. Die bedraagt 4 minuten. Een halve minuut van die 4 is al voorbij. En Ratsiu kan de bal laten gaan voor zijn doelman. Nitja. Er zijn nog iets meer stewards gearriveerd, heb ik het gevoel. Nog een extra batterij opengetrokken. Nee, maar dat gaat niet goed. Want die Roemenen die willen gewoon het veld op. Ja. Het is wel even oppassen nog in de slotfase. Dat hier geen gekke dingen meer gebeuren. Komt de wissel aan. Daley Blind Interland 108. Voor Memphis Depay, die zal blij zijn met de overwinning. Zal wel een beetje balen dat hij toch geen doelpunt heeft gemaakt. Maar goed, dat is wat het is. Als Koeman nog heel erg druk bezig is om ervoor te zorgen dat die laatste minuten niet spannend worden. Doordat er misschien nu nog een bal het 16 meter gebied ingaat. 5, hand omhoog, 5 verdedigers. Dat is waar Nederland nog een minuut of 2,5 mee gaat spelen. Dat is wat Koeman aangeeft met zijn hand zo omhoog. Nog eventjes een hangslot op de deur. Een voetballend hangslot met Daley Blind. Wel een hoekschop voor de Roemenen. De 4e in deze wedstrijd. Als we nog 2 minuten en 20 seconden op de klok hebben. Weer een goal als invaller, hè, voor Malen. Zijn 7e al. Alleen Van Hooijdonk en Huntelaar maakten er ooit meer als invallen. Maar ja, laat hem maar lekker invallen. Hij blijft wel scoren. Malen nu de hoekschop van de Roemenen. Nee, die moet over. Omdat Zwaaier niet tevreden is met hoe iedereen daar gepositioneerd staat in dat 16 meter gebied. En als de scheidsrechter niet tevreden is, dan mag het niet. Dus moet er even goed gepraat worden. Moet iedereen op zijn plek kijken. Wij naar Ronald Koeman, die het chagrijn van de afgelopen week van zich af zal spoelen. Figuurlijk heeft hij dat gedaan. Vanavond deed hij een lekkere douche. Een lekker bad. En dan denkt hij, nou, dat is toch maar mooi gelukt. Beter dan 3 jaar geleden. Toen de laatste 8 niet gehaald. Nu dus wel de hoekschop voor de Roemenen. Want toen ging het mis tegen Tsjechië. 2-0 nederlaag, maar nu gaat het goed tegen Roemenië. 2-0 voor en nog een voorzet van de Roemenen. Weggekopt door Van Dijk. Ook een stuk beter dan tegen Oostenrijk, zoals het hele elftal. Nog een uitbraak. Ja, Malen mag nog een keer gaan. Malen, wie is er mee? Reinders is mee. Weghorst is mee. Malen moet eigenlijk zelf gaan doen. Malen gaat het zelf doen. Malen! 3-0. Daniël Malen, zijn tweede van de avond. En Nederland gaat naar de kwartfinale in Berlijn. Cody Gakpo, hele mooie avond. Maar Daniël Malen toch ook. Met zijn tweede goal, helemaal zelf. Gas erop, binnenrammen en klaar. Maar dat was het al. Ja, er was ooit een zwemster, Ranomi Kromowidjojo, die zei gas op die lolly. Daar moet ik wel even aan denken als ik dit zag. Malen, terwijl er wel van alles op het veld wordt gegooid nu vanuit het Roemeense vak. En de scheidsrechter er verstandig aan zou doen om gewoon af te fluiten. Maar Malen scoort opnieuw als invaller zijn 8e goal. En staat nu op gelijke hoogte met Klaas-Jan Huntelaar. Als het gaat om doelpunt te maken als invaller voor het Nederlands elftal. Een counter uit het boekje. Met Simons die het duel wint. En Malen die begint van eigen helft. En gewoon gaat lopen naar het doel. Daar moet die bal in. Daar gaat die bal in. Het is zo'n heerlijke avond geweest voor Nederland. Dat het verdriet, de treurnis, de kritiek van zich af heeft gevoetbald. Het plezier weer terug heeft. De blos weer op de wangen heeft gekregen. En vol vertrouwen toe gaat leven naar die kwartfinale van dit EK voetbal straks in Berlijn. Wij deden samen Nederland-Frankrijk toch? Toen won jij de pot. Ik weet niet of ik hem nou win, maar ik had wel 3-0 ingevuld. Ja. Dus dan geef ik dat rondje wat jij nog zou geven voor jouw pot weer terug. Die krijg ik nog van je. Dus, ja, we kunnen het allemaal vertellen, want de bal is nog niet terug. Maar die moet zijn, namelijk op de middenstip. Om de goal te tellen moet er ook worden afgetrapt. 4 minuten extra tijd zit erop. We wachten op het eindsignaal dat hier gelijk is. En nu is het officieel. Nederland voorbij Roemenië. Een uiteindelijk makkelijke avond en klinkende cijfers. 3-0, 1-0 Gakpo, 2-0 Malen, 3-0 Daniel Malen. Nederland gaat naar Berlijn zaterdagavond 9 uur. En we weten later wie de tegenstander wordt. Oostenrijk of Turkije. Koeman tevreden, Nederland tevreden door naar de laatste 8. Arman Afsaroglu en Jeroen Elshoff. Dank jullie wel, mannen. Jullie hebben je eigen administratie ook weer bijgewerkt, volgens mij. Ja. Dank voor alle mooie verhalen en beeldspraken die voorbij kwamen. Leonne, is er één moment geweest dat je dacht, het gaat hem niet meer worden? Of ik hoorde op een gegeven moment de term billen knijpen. Ja, nee, eigenlijk alleen de eerste 15 minuten van de wedstrijd. Ja, en die tweede helft niet meer, hè? Nee, het voelde heel rustig. Ondanks dat het maar 1-0 stond, heb ik niet het gevoel gehad dat ze dit nog weg gingen geven. Dus ja, goed gedaan, hoor. Terwijl Nederland die kleedkamer uitkwam, maar eigenlijk het tempo relatief traag maakte. Ja, het was volgens mij waren ze ook een beetje aan het kijken van, gaat Roemenië nou weer stormen of niet? Wat gaan ze nou eigenlijk doen? Even geen hele lastige verticale ballen geven om te kijken wat er dan gebeurt. En naarmate de tijd vorderde, zag je wel, oké, we kunnen weer tempo maken. We kunnen weer dynamisch doorgaan en drukken. En Roemenië bijt niet echt van zich af. Nou ja. Dat leek een soort aftastspel te zijn. Zijn ze eigenlijk gewoon stuk gespeeld al in de eerste helft, Roemenië? Wil je dat stellen? Nou, ze hebben zichzelf die 15 minuten lang een stuk gelopen, denk ik. Ja. En ze hadden denk ik gehoopt dat daar wat uitkwam. En dat had ook zeker gekund. Maar daarna kregen ze dat echt niet meer voor elkaar. Ja, en dan komt Nederland in het spel. En dan is het achter de bal aanlopen. En hopen dat er een keer een counter uitkomt. Nou, er waren wel wat countermogelijkheden. Mm-hmm. Maar ze werden uiteindelijk niet extreem gevaarlijk. Nee. Als je dan hebt over meters lopen. Die Dumfries. Ja, wat een man, hè? Een soort bionic man ook, volgens mij. Die voelt gewoon ook niks, hè? Die voelt geen vermoeidheid, die voelt geen pijn. Die schakelt 1,5 man uit in de wedstrijd. Ja, het is ook gewoon heel nuttig, hè? Het klinkt een beetje cru, maar... Je hoorde het op een over Roemeense cirkelzagen en vliegende tackles. Maar Dumfries is uiteindelijk degene die toch wel wat klappen uit... symbolische klappen dan, hè? Uitdeelden. Ja, het is wel lekker om zo'n speler bij jezelf in het team te hebben. Het is echt die botsing waar die speler ook gewisseld werd. Het was ook keihard. Maar ja, dat is ook Dumfries, hè. Het is, hij deinst nergens voor terug. Hij blijft gaan. Ik denk dat je op een gegeven moment als aanvaller ook denkt, nou, trek mijn voet maar heel even terug, want anders ligt hij er ook af. Mm-hmm. Dus ja, het is gewoon... niet alleen zijn duelkracht en zijn verdedigende werk, maar ook aanvallend was hij weer continu aanwezig, wat je zegt, zoveel meters gemaakt. En toch ook weer die laatste minuten, zie je hem weer de achterlijn halen. Ja, blijf maar doorgaan. Uiteindelijk in die 83e minuut valt dan die verlossende 2-0. Ja. Door weer in eerste instantie ook een Gakpo die doorgaat. Ja, en op Malen de achterlijn. Erin kan schieten. Ja, toch echt de verdienste van Gakpo inderdaad. Die krijgt die bal langs de verdediger op de achterlijn. Die verdediger laat het eigenlijk gebeuren. Die gokt op een corner, of op een achterbal. Hij krijgt hem vol en voor en Malen kan hem intikken. Ja, wat dat betreft ook geen slechte wissel geweest, Malen. Terwijl Bergwijn natuurlijk ook veel kansen kreeg via die rechterflank. Bergwijn was fantastisch de eerste helft. Bij Malen heeft het... het is gewoon een goede wissel geweest, ook voor de ruimtes die ze kregen. Ja, en waar zit dat dan in?

Dit was het NOS Journaal. Ster. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Bij Jumbo hebben we elke dag lage prijzen. Dat is elke dag voordeel. En je krijgt nu zelfs dubbel voordeel. Want deze week krijg je 1+1 gratis bij de potten, pakken of stazakken van Hak. En ook voor veel stukken wapenaarkaas geldt 1+1 gratis. Heb je er eentje voor thuis en eentje voor op vakantie? En dat voor die prijs. Jumbo. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Gakpo zet zijn medegebied in. Gakpo over de achterlijn. En dan gaat hij erin. En dan is het klaar. Over en uit. Daniël Malen. He. Eindelijk staat het 2-0. Malen moet eigenlijk zelf gaan doen. Malen gaat het zelf doen. Malen! 3-0. Daniël Malen, zijn tweede van de avond. En Nederland gaat naar de kwartfinale in Berlijn. Ja, dat willen we graag de hele avond als een echo horen natuurlijk. Mooie klanken, de twee doelpunten waarmee het Nederlandse elftal dus de wedstrijd tegen Roemenië besliste. Het komende uur de belangrijkste spelers en natuurlijk ook de bondscoach aan het woord over het bereiken van die kwartfinales. Verder blikken we ook terug op de dag in de Tour de France. En ik bel straks met golfer Joost Luiten, want die won een kort geding tegen NOC-NSF en mag toch naar de Spelen. Eerst naar de man van de wedstrijd bij Oranje. De 1-0 kwam van de voet van Cody Gakpo en hij gaf ook een assist voor de tweede. En dus is hij blij. Goeie wedstrijd, goede goals, goed voetbal met vlagen. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, dat gaan we weer analyseren, weet je. Maar zeker een goede reactie op de vorige wedstrijd. De zieling ook, dat spatte er vanaf. Ja, zeker. En ik denk dat dit de juiste stap in de goede stap in de juiste richting is. En ja, blij mee. En hoe voelt dat dan in het veld? Want jullie waren echt oppermachtig vandaag. Ja, nou, we voelden de controle. Ik denk, tuurlijk, zij een stugge ploeg met wat gevaarlijke uitbraken. Maar we hebben het echt goed gedaan als team en dat is de basis. Ja, goal, die keert ook wel wat, hè? Wat een beetje spanning in de beginfase. Was weer een geweldig doelpunt. Ja, het is altijd fijn als we de wedstrijd zo kunnen openbreken. Ik denk... Best vroeg nog in de wedstrijd, dus dan valt die spanning een beetje weg. Dan blijft het heel lang 1-0. Heb je dan die oude voetbalwet in je hoofd, als die aan de ene kant niet valt? Want jullie hadden zoveel kansen. Was je bang dat je hem nog tegen zou krijgen? Ja, ik denk misschien vanaf de tribune en misschien thuis wel. Maar op het veld hadden we niet dat gevoel. Ik denk dat we, wat je zei, we zaten er goed in en daar waren we niet bang voor. Op naar Berlijn, op naar Turkije of nou op naar Oostenrijk? Ja, we gaan het zien. Ja, het maakt niet zoveel uit. Voorlopig zijn we er gewoon in die kwartfinale, Leon Sandler. Is hij wat jou betreft ook de man van de wedstrijd? Ja, ja, zeker. En Armand en Jeroen zeiden het ook al voorzichtig. Tot nu toe misschien ook wel de man van het toernooi. Want juist op de momenten dat het nodig is, het meest nodig is, staat hij op en ja, neemt hij Nederland aan de hand mee. En ja, dat is. Kijk, er zijn prachtige spelers bij allerlei landen. Maar het is bij Nederland wel echt steeds Gakpo die het doet. Ja, op de momenten dat het nodig is. Ja, maar precies. Hij heeft ook echt wel volgens mij zo'n sterk en solide schot. Ja, zijn trap is waanzinnig. Hij kan echt op een bepaalde manier trappen. Zo herkenbaar. Ook zijn voorzetten zijn ook heel herkenbaar. Je denkt af en toe, wat gaan die ballen hoog? Vliegt hij nou gewoon de tribune in? En dan daalt hij zo snel altijd richting Dumfries. Vandaag hebben we hem één keer gezien, maar volgens mij een van die in de uitzwaaiwedstrijd een aantal keer. Dus hij is zo herkenbaar in zijn stijl. En ja, het is echt genieten om hem zo lekker vanuit de positie te zien voetballen die hem ook heel goed past. Want dat is natuurlijk, Armand zei het al, bij Liverpool komt hij niet altijd in de positie terecht waarin hij op zijn best is. Hij, bij het Nederlands elftal, ja, groeit hij gewoon en is hij zo goed weer. En na dat eerste kwartier in die eerste helft, waarvan Oranje dat de controle ook nam, dat zelfvertrouwen kreeg, dat wat Gakpo zei, vond jij dat ook? Dat het als collectief vandaag weer, zeker ten opzichte van de wedstrijd tegen Oostenrijk, een enorme verbetering was? Ja, dat was wel het grootste verschil. Dat het leek alsof het in ieder geval of alle neuzen dezelfde kant op stonden. Dat ze goed van elkaar begrepen wat precies de bedoeling was in bepaalde situaties. En tuurlijk glipte er af en toe een Roemeen doorheen. Maar er was heel veel contact met elkaar. Je zag mensen ook elkaar gewoon meteen terechtwijzen als er iets niet goed ging. Je zag centrale verdedigers doorstappen in het middenveld, waar het ook vaak over is gegaan, naar Oostenrijk natuurlijk. Want dat idee had ik met Roemenië, van die hebben heel goed gekeken naar Oostenrijk. Ja. En die proberen Oranje daarop te pakken. Ja, dat eerste kwartier dachten ze, we gaan heel eventjes Oostenrijk nabootsen. Ja. En dat ging ook best wel aardig. Dus ja, ik schrok daar ook van. Ik dacht, we gaan toch niet weer zo'n wedstrijd krijgen? Nee. En daar hadden zeker een aantal spelers in de opbouw echt wel even een moment moeite mee. Ja, maar ze hebben zich kunnen herpakken met dus uiteindelijk het resultaat dat er zeker mag zijn. Die 3-0 overwinning op Roemenië. Belofte maakt schuld. Wij gaan weer contact zoeken met Roemenië. Met Robert Bas, om precies te zijn. Dus oud collega bij de NOS, die tegenwoordig in Roemenië woont. Robert, goedenavond. Hallo. Ja, hi. We hadden voor de wedstrijd al even contact. Waar hebben jullie eigenlijk met z'n tweeën gekeken? Of? Nou, de eerste helft hebben we met z'n tweeën thuis gekeken. En daarna ben ik de stad ingegaan. Heb ik bij een restaurant waar veel Roemeniërs zich verzameld hadden. En drie Nederlanders die in de hoekjes heel stil zaten. Daar zijn naar de tweede helft gekeken. En je zag natuurlijk in de loop van de tweede helft, toen verloren de Roemenen wel het zelfvertrouwen. In ieder geval bij het restaurant. Het werd steeds stiller, steeds stiller. En de Nederlanders waren heel slim om niet al te hard te juichen. Dus ja. Ja, terwijl uiteindelijk die 2-0 natuurlijk pas op de 83ste minuut viel. Dus ik meende ook in het veld wel die acceptatie op een gegeven moment te zien. Maar die was er bij de supporters dus ook. Ja, zeker, zeker. Men had wel op een gegeven moment toch wel door in die tweede helft van dat het wel de kans wel heel klein werd dat ze alsnog Roemenië en Nederland zou gaan verslaan. Nou zei jij voor de wedstrijd dat jouw vrouw zowel Nederland als Roemenië aanmoedigt. Hoe zat zij dan daar? Ja. Nou, toen ik net thuis kwam, nadat ik in het restaurant was geweest, zat ze geweest. Toch wel een beetje zielig. Nee, ze is niet mee geweest. Ze zat thuis te kijken. Een beetje zielig te kijken. Zij had toch eigenlijk wel gehoopt dat Roemenië door zou gaan. Maar aan de andere kant, ik denk dat ze bij de volgende oranje wedstrijd gewoon weer met een oranje muts op zit. En dan toch weer gewoon voor het Nederlands elftal zal zijn. Ja, want dat was natuurlijk, Roemenië was als groepshoofd geëindigd. Dus waar eigenlijk Nederland een mentale tik kreeg in die wedstrijd tegen Oostenrijk, kreeg Roemenië eerder vleugels. Wat betekent dit nu voor deze uitslag qua zelfvertrouwen voor de toekomst? Nou, de Roemenen hadden sowieso al waren heel erg blij dat ze in ieder geval in dit stadium terecht zijn gekomen. Dat ze deze achtste finales terecht hadden. Dat was ruim 20 jaar niet gebeurd. En je merkt wel ook wel dat in de commentaren nu na afloop, net was Gjorge Hadji even op de televisie, die zei van het Nederlands elftal was gewoon beter, individueel en als team. En we moeten als Roemeen hiervan leren. We hebben het Roemeense elftal op de wereldbol laten neergezet. En we moeten hier vanuit deze positie gewoon weer door gaan werken. Dus het was niet negatief. Ze zijn natuurlijk teleurgesteld, maar men had het ook wel een klein beetje ingecalculeerd. En de vreugde toch was wel van, Roemenië heeft laten zien dat ze weer meetelt als voetballand. Ja, wat zei hij tot slot nog over zijn hoofd, over zijn wond? Of werd daar niet naar gevraagd? Nou, wat hij zo net zei, hij werd inderdaad door een verslaggever gevraagd van wat vond hij van die wond. Hij zegt, nou ja, weet je, voetbal is een contactsport, dat kan gebeuren. Hij had zich daar niet zo heel erg druk over gemaakt. Oké, okay. Hij weet ook niet dat het hier continu over de witte condoom op zijn hoofd ging waarschijnlijk. Nee, volgens mij niet. Maar nee. Dat gaat hij ongetwijfeld nog wel horen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Goed, Robert, dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. Maak er desondanks gewoon een mooie avond van. Ja, komt goed. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up. Dua Lipa met Don't Start. Nou, soms is het niet zo erg om in herhaling te vallen. Nederland heeft gewonnen met 3-0 van Roemenië en zich dus geplaatst voor de kwartfinales. Aan tafel bij Jeroen Stekelenburg zit Virgil van Dijk, aanvoerder. En zijn gevoel na die 8e finale is helder. Trots, zeker. Ook blij natuurlijk. Ik denk dat we een goede pot hebben neergezet. Verdedigend stonden we goed, solide, gaven niet zoveel weg, naar mijn mening. En hadden misschien al meer moeten scoren. Maar goed, na een hele turbulente week, waar er heel veel is gezegd, moesten we het wel laten zien vandaag. En ik denk dat het met vlagen heel goed is gegaan. Natuurlijk zijn er momenten van die verbetering vatbaar zijn. Maar we mogen trots zijn op onszelf, hoe we hebben gereageerd. En nu is het tijd om te herstellen heel snel en klaar te zijn voor een zwaar potje weer. Ja, want je kiest het woord trots. Is dat op die reactie? Is dat op wat er, wat jullie hebben laten zien na die wedstrijd tegen Oostenrijk? Ja, tuurlijk. Want wist je dat dit erin zat? Ja, ik zie het elke dag wel in training ook. En ik heb er alle vertrouwen in. Alleen wedstrijden zijn toch anders dan trainingen. En wat ik al zei, het was een hele turbulente week. Dus eigenlijk weet je niet heel erg zeker wat je kan verwachten. Was dat ook de eerste 10 minuten? Want toen zat er best wat spanning op de ploeg, volgens mij. Ja, je probeert natuurlijk al je energie erin te stoppen. En het wordt natuurlijk ook heel erg aangecoacht. Waaronder ik zelf natuurlijk daar ook een heel belangrijk schakel in ben. En ja, we willen wel die agressiviteit laten zien. En natuurlijk gaat het dan wat chaotisch in het begin. Maar alsnog creëren we kansen en zouden we meer kunnen scoren. Maar over het algemeen gaan we dit goed analyseren en het herstellen vooral. Want dat is het allerbelangrijkste, omdat we over een paar dagen weer spelen. Zat er een ander soort spanning op deze wedstrijd? Omdat jullie er zoveel over hadden gesproken, ook naar ons toe, naar het land toe? Ja, kijk, weet je wat het is? En dat heb ik ook aangegeven tijdens mijn persconferentie. Kijk, wij zijn wel zelfkritisch. We weten allemaal dat het veel beter moest na de laatste wedstrijd. En dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid inpakken. En ik denk dat vandaag, vooral in het begin, wilt iedereen heel graag. En natuurlijk, dan kan het wat chaotisch zijn. Maar ja, de wil is er. En het verdedigende aspect was goed. Iedereen ging voor de duels, won de tweede bal. En uiteindelijk ja, kom je wel aan de bal en creëer je kansen. En dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. En hoe fijn is het om dan te laten zien dat deze ploeg ook gewoon heel goed kan voetballen? Ja, heel fijn natuurlijk. Het geeft vertrouwen. Ik denk dat we natuurlijk wel gewoon met beide benen op de grond moeten blijven. Want de buitenwereld zal gaan zweven weer, nu, denk ik. Nou, ik heb geen flauw idee op dit moment. Maar het feit is dat wij nu een stap hebben gemaakt. Maar we focussen weer op een hele lastige kwartfinale die eraan komt. En dan moeten we met z'n allen op ons best zijn. Dat is weer in Berlijn en dat kan zomaar weer Oostenrijk worden. Hoe gek is dat dan, dat je kort na die wedstrijd ze misschien wel weer krijgt? Ja, voelt misschien een beetje gek, maar moeten we ons zeker niet laten verrassen. We moeten heel veel leren van onze wedstrijd tegen hun als het Oostenrijk wordt. Want Turkije is gewoon nog steeds een goed land waarbij ze het moeilijk zullen krijgen, denk ik. Dus we zullen het zien. Vandaag hebben we een goede stap gezet. En er zijn heel veel punten waarop we kunnen bouwen en dat moeten we meenemen. De aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk. Leonne, hij zei ook voor deze wedstrijd dat hij ook zijn rol eigenlijk als leider van een team beter moest oppikken. Is dat vandaag gelukt? Ja, ik denk wel beter. Vooral ook in zijn eigen gedrag, in het instappen, in het doorstappen naar spelers die zich laten uitzakken in ons middenveld, zogezegd. Die felheid zelf laten zien. Ik denk dat stap 1 is in als je een leider wilt zijn. Dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Maar verder zag sowieso veel spelers heel erg bezig met elkaar, proberen te communiceren. Maar ik moet zeggen dat ik dat... Het ging er veel over na Oostenrijk, maar... Mm-hmm. Ook tegen Oostenrijk zag je echt wel dat er spelers met elkaar bezig waren, probeerden te communiceren. Alleen, ja, er was een duidelijk tactisch plan toen wat niet goed uitpakte. En dan ben je aan het zwemmen met elkaar. En dan is het natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van Van Dijk. Nee. Omdat tactische plannen in één keer. Maar Koeman zei natuurlijk ook van we zitten op een gegeven moment, hebben we afgesproken, je speelt met zones. Ja, als er dan in één keer uit die zone wordt gestapt om toch met het mannetje mee te gaan en de ander neemt van je teamgenoot die mannetje niet over, ja, dan gaat het dus gruwelijk mis. En dat zagen we natuurlijk gebeuren. Dat zagen we ook zeker gebeuren. Is dat vandaag, zeg maar, want het was natuurlijk allebei, noem maar even het eerste kwartier, een soort orkaan. Ja. Toen van Oostenrijk en nu van Roemenië. Zag je dan nu wel een andere verdediging? Ja, wel. Dat zag je wel. Het is nog niet een soort waterdicht, maar je zag wel zeker... Ja, weet je, dat het dicht bij elkaar stond, dat ze met elkaar bezig waren met dynamische spelers. Ja, dat is het belangrijkste, dat je het aan elkaar kunt overgeven en daarop kunt vertrouwen dat iemand in zijn zone blijft. Dat was zeker zo. Alleen ja, we moeten... Ja, ik vind Roemenië is geen Oostenrijk, dus... In hoeverre kunnen we nu zeggen, nou, het is allemaal opgelost en het is allemaal beter? Kijk, het is een goede wedstrijd geweest van Nederland, maar... De beste tot nu toe? Ja, ik vond die eerste helft tegen Polen toch ook wel echt heel goed. Alleen ja, nu heb je het gewoon de hele wedstrijd volgehouden. En ook, ja, ik vind wel dat er meer spelers er beter in zitten. Zeker. Een van de meest besproken Oranje spelers van de afgelopen week was natuurlijk Joey Veerman. Hij kreeg veel kritiek na die wedstrijd tegen Oostenrijk. En hij mocht toch invallen vandaag. En dus voelt de overwinning voor Joey Veerman. Ja, superfijn natuurlijk. Ja, goede overwinning, denk ik. Ja, er zit natuurlijk voor jou veel meer achter deze overwinning, denk ik. Want ja, je hebt een turbulente week achter de rug. Hoe komt dan deze wedstrijd op jou af? Nou ja, uiteindelijk is het voor mij was het jammer dat er zoveel dagen tussen zaten. Want ja, je hebt dan zin om het gewoon weer te laten zien. En dan duurt dat even te lang, vind ik. En is het fijn dat je het dan ook mag laten zien? Want je valt in bij 1-0. Het is niet 5-0 en een cadeautje. Het publiek scandeert gelijk je naam. Hoe belangrijk is dat voor je? Ja, het was wel leuk om te horen. Het was niet de makkelijkste week in mijn carrière. Maar de eerste twee dagen waren even moeilijk. En daarna heb ik de knop wel weer omgezet. Heb ik gewoon hard getraind. En toen ja, ging het allemaal wel weer prima eigenlijk. Ja, je moet door in het toernooi, je gaat ook door. Dat zie ik ook aan je glimlach. Ik wil toch nog één vraag stellen over vorige week. Want heb jij een verklaring gevonden voor... Want je zegt al, het was niet de makkelijkste week. Je weet zelf ook wel dat er in die wedstrijd van alles misging. Heb je een verklaring gevonden hoe dat kan? Helemaal niet. Maar ik ben er ook wel klaar mee, moet ik zeggen. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar je snapt ook wel dat we één keer... Ja, zeker. Ik snap dat jullie vragen stellen daarover. Maar ik heb daar wel naar de familie daar een streep onder gezet. Want ik heb er niet zoveel meer aan om erop terug te blikken. Want het was gewoon... het was gewoon geen leuke dag. Nee, en is dit dan een nog dikkere streep? Dat je invalt, dat jullie deze wedstrijd zo overtuigend winnen? Ja, uiteindelijk is het natuurlijk de vraag of je dan mag invallen. En ik ben heel blij dat ik toch nog, wat was het, 25 minuten mocht invallen. En dan ben je gewoon op zoek naar vastigheden, naar simpele dingen. En ik denk dat ik dat gewoon weer gedaan heb vandaag. Ja, je krijgt nog een hartstikke goede kans. Ja, die had er wel ingemaakt. Ik heb hem een keer gemaakt bij Feyenoord uit de Heerenveen. Toen ging hij er wel in. Moet iets meer curve aan. Normaal gesproken... Het is wel een Joey Veerman bal, zo binnenkantje toch? Tweede paal? Ja, daarom. Ja, scheelt niet veel. Deze had er best in gemogen, ja. Was je nou ergens nog teleurgesteld dat je niet speelde vandaag? Kijk, je wil natuurlijk altijd spelen. Alleen, ik zou natuurlijk een beetje naïef van mezelf zijn... om te verwachten dat ik nu in de basis had gestart, ja. Ja. Heb je meegekregen wat er allemaal over je is gezegd eigenlijk? Je carrière zou klaar zijn in Oranje, dat soort dingen allemaal. Komt dat bij jou binnen dan? Zo. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Normaal gesproken zie ik wel van alles voorbij komen. Maar ik heb na die dag wel tegen mezelf gezegd... van ik ga echt... ik schakel gewoon mijn internet uit. En kijk, dat kan niet helemaal. Dus ik heb sommige dingen... Ja, hoor je dan wel voorbij komen. Maar ik heb het grootste deel heb ik echt serieus niet gelezen. Nee. En ik denk dat me ook goed heeft gedaan als ik het zo hoor. Ja, ja. Wat is er nou iemand nog heel belangrijk geweest? Ja, je had natuurlijk je vrouw en je kindje bij je op die familiedag. Kan ik me voorstellen, is er nou iemand anders nog heel erg geweest... die je hierdoorheen heeft gesleept? Nou ja, sowieso de jongens ook na de wedstrijd gelijk. Terwijl ze zelf natuurlijk ook in teleurstelling zaten van de verloren wedstrijd. Ja, hebben ze me gewoon goed opgevangen. En ook de dagen daarna gewoon... de trainer heeft me ook de volgende dag beetgepakt. En gewoon gezegd van knop om en keihard trainen. Of je nou start of niet. En we gaan gewoon weer door. We zijn door in het toernooi. Dus dat gaat wel weer komen. Dus dat zijn wel belangrijke dingen geweest. Ja. Want je zit toch met z'n allen in zo'n kamp. En dus dat is wel heel belangrijk geweest. En zorgt zo'n wedstrijd als deze, 3-0 overwinning, er dan voor dat alles vergeten en vergeten is? Vergeven en vergeten? Ik heb geen idee. Niet alleen voor jou bedoel ik, maar er was natuurlijk een beetje chagrijn in het hele team, hè, na die wedstrijd tegen Oostenrijk. Oh ja, zo. Ja, nee, natuurlijk. Je bent door naar de kwartfinale. Dus natuurlijk is dat allemaal vergeten. Want een 3-0 overwinning is... volgens mij hebben andere landen het ook lastiger gehad in de achtste finale. Dus ik denk dat wij de grootste uitslag hebben neergezet. En ik denk dat het nogal meer hadden kunnen zijn. Ja, een opgeluchte en tevreden Veerman ook. Je hebt ook wel zwak voor hem, hè, volgens mij, Leonne. Ja, zeker. Leuk speler. En ook grappig karakter. Super open altijd. Nuchter. Ja, het is gewoon verfrissend als dat soort jongens ook bij het Nederlands elftal komen. Ja, en toen hij erin kwam, zei je ook van... het is eigenlijk fijn dat hij niet nu pas bij de 2-0 erin mag. Want dit is voor je zelfvertrouwen bij de 1-0, als het eigenlijk nog spannend is. Ja, precies. Is het fijn om erin te kunnen komen. Ja, als je echt het gevoel krijgt dat de trainer wacht... tot het echt tussen aanhalingstekens veilig genoeg is om jou in te brengen... daar krijg je geen vertrouwen van. En de reden waarom Koeman dit doet, is om hem weer vertrouwen te geven... om hem te rehabiliteren. En dat is super goed geluk dat je dat gewoon bij 1-0 doet. Gewoon laten zien, ik heb nog steeds hetzelfde geloof in deze jongen. Ga maar gewoon en doe je ding en laat zien waarom we je hebben geselecteerd. Ja, dat is het beste wat je kan doen. Even uitzoomend naar het hele team weer. We hoorden natuurlijk ook Armand en Jeroen een aantal keren aangeven wat een kansen. En dan is het rendement eigenlijk nog te klein. Ja. Wat moet er beter? Ja, je ziet, ik vooral bij bijvoorbeeld een Simons, die dan echt al in een aantal keren in een echt kansrijke positie komt. Die wil dan zo graag dat hij zoveel soort spanning in zijn lichaam krijgt om dat doelpunt te maken. Ja, dat soort momenten, dan moet je echt een soort composure gaan vinden. En daar hebben meer spelers last van. Maar het feit dat er zoveel kansen worden gecreëerd is natuurlijk fantastisch. Want als je kijkt naar een Frankrijk wat gewoon 3 doelpunten maakt. Dat zijn 2 eigen doelpunten. Ja. En wat was het, een penalty? Ja, weet je, dan doet Nederland het hartstikke goed als je ziet wat ze creëren. Alleen ja, dat afmaken is wel een dingetje. Ja. En, dat is wel interessant, kort nog, als je kijkt hoe verhoudt Nederland zich tot een land als Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Portugal. Allemaal landen die ook door zijn. Nou, we hebben gezien natuurlijk tegen Frankrijk dat ze goed stand kunnen houden. Ja. Dat ze het goed dicht weten te houden. Maar dan zelf eigenlijk niet in kansrijke posities. Of bijna niet in kansrijke positie komen. Spanje is denk ik niet te vergelijken. Die zijn zo dominant. Dat tiki-taka-spel is gewoon genieten. Ja, dit was vandaag tegen Roemenië. We moeten gaan zien hoe dat tegen een Oostenrijk of een Turkije uit gaat pakken. Mm-hmm. Of Nederland dan ook weer dit spel kan laten zien. Hè? Want dat is niet nu een soort van gegarandeerd. Engeland ja, zit er natuurlijk dramatisch in. Ja, wat hebben we nog meer? Duitsland, volgens mij, die kunnen die ook die kunnen we aardig swingen. Ja. Maar die zijn ook kwetsbaar. Portugal, ja. Best wat kansen. Ja, we zijn wel gewoon. En we zitten aan de goede kant van het schema. Dat sowieso. Wij gaan zo door aan de andere kant van 8:30. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort. En investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Het is waanzinnig stapelspektakel bij Karwei. Je kunt stapelen met ledlampen of verf of laminaat of nog veel meer. Stapel met dezelfde soort producten voor kortingen tot wel 40%. Dus kom stapelen bij Karwei en bepaal zelf de hoogte van je korting. Karwei, maak het mooier. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Het is 8:30, tijd voor het NOS Journaal. Krijgt u van Ties van Kesteren. Nederland staat voor het eerst sinds 16 jaar in de kwartfinale van een EK-voetbal. Oranje versloeg Roemenië met 3-0 dankzij goals van Gakpo en Malen. Zaterdag speelt het Nederlands elftal de kwartfinale tegen de winnaar van het duel straks tussen Oostenrijk en Turkije. In Turkije zijn honderden mensen gearresteerd na geweld tegen Syriërs die in Turkije wonen. In meerdere steden braken rellen uit nadat een Syrische man werd opgepakt voor het seksueel misbruiken van zijn jonge neefje. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de eerste bergrit gewonnen en daarmee zijn voorsprong vergroot. De Sloveen start daardoor morgen in Saint-Jean-de-Maurienne weer in de gele leiderstrui. En de gemeente Amsterdam heeft sinds 2019 geen bijtelling betaald voor de privéritten van burgemeester Halsema. Halsema heeft als burgemeester recht op privéritten met de dienstauto, maar door een fout van de gemeente moet er nu €62.000 naheffing worden betaald aan de Belastingdienst. NPO Radio 1. Nederland is door naar die kwartfinales. We hoorden al eerder blije reacties van een aantal spelers, van Joey Veerman, Virgil van Dijk en Cody Gakpo. En natuurlijk gaat Jeroen Stekelenburg ook nog in gesprek met bondscoach Ronald Koeman. Dus dat hoort hij later nog, dit half uur. Maar er waren meer belangrijke sportmomenten vandaag. In ieder geval voor golfer Joost Luiten. Want hij heeft de rechtszaak tegen NOC-NSF gewonnen. En daardoor mag hij toch naar de Olympische Spelen. Joost, goedenavond. Goedenavond. Ik kan denk ik zeggen dat het een hele mooie dag is voor je. Ja, een hele mooie en ook bijzondere dag, denk ik. Als je zo'n rechtszaak weet te winnen tegen zo'n grote portal gaan, dan ben je blij natuurlijk. Ja, ja, om even kort neer te zetten. Het kwam op neer dat jij voldoet aan alle internationale kwalificatie-eisen. Maar het NOC-NSF wilde jou toch niet die kant opsturen richting Parijs, omdat je volgens hen een te kleine kans zou maken om in de top 8 te eindigen. Daar was jij het niet mee eens. En de rechter heeft je gelijk gegeven. Wat gaf de rechter als toelichting? Nou, de toelichting hebben wij nog niet van de rechter gekregen, omdat het een, zoals ze dat noemen, een turbo-spoed geding was. Dus wij hebben de uitspraak gekregen. Nou, die is in mijn voordeel. Maar waar die op welke punten precies wat van vindt, dat hebben wij ook nog niet. Dus daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar behalve dat ik heb gewonnen en dat geeft aan dat ik gewoon dus een hele hoop goede punten die de rechter in mijn voordeel heeft besloten en mij eigenlijk gelijk heeft gegeven. Ja, ja. Had je verwacht eigenlijk dat dit de uitkomst zou zijn? Want eerder zijn er natuurlijk ook sporters die dit hebben geprobeerd, zonder succes toen voor een rechter. Nou ja, dat is het. Je weet dat het een heel moeilijk is om als individuele sporter zonder bond die achter je staat te procederen tegen zulke grote juridische afdelingen die ze hebben. Dus we wisten dat het een heel moeilijk proces zou worden, maar wij hadden dit proces niet gestart als wij niet het gevoel hadden dat we meer dan 50% kans hadden om te winnen. Ja. En daarom heb ik het ook doorgezet, ondanks dat ik ook de kans had om te verliezen. Maar er moest wel wat gebeuren nu, want dit pikte ik niet langer. Nee. Wat was eigenlijk het belangrijkste voor jou waarvan je dacht van ja, we hebben echt wel munitie in handen waarop we het kunnen winnen? Nou, het feit dat ze halverwege de kwalificatieprocedure de kwalificatiecriteria's hebben aangepast. Dat geeft al eigenlijk aan dat ze niet zelf achter hun eigen beleid hebben gestaan in het begin. En daarnaast dat ze daarna mijn hebben afgewezen en zeggen van jij kan niet in de top 8 eindigen. Terwijl ik kan aantonen met al mijn statistiek in mijn carrière dat ik een hele grote kans heb om in de top 8 te eindigen. Dat waren eigenlijk de twee speerpunten waar wij ons op hebben gericht. Ja, en alle eerdere gesprekken met een NOC-NSF hebben gewoon tot nu toe tot niets geleid. Nee, wij hebben meerdere gesprekken gehad. En dit is niet iets waar ik al kort geleden mee ben begonnen. Maar eigenlijk al 10 jaar geleden toen Golf Olympisch was, was ik het al niet mee eens. En dan heb ik het meerdere keren in de pers aangegeven. Maar de deur was altijd dicht bij de NOC om erover te praten. Die deur was ineens open op 14 juni. Toen hebben wij onze kaart op tafel gelegd bij ze. Maar ze vonden het niet voldoende om alsnog te sturen. Ja, en daar was ik het niet mee eens. En dan heb je gelukkig de rechtbank om het aan te vechten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat dat dan straks? Want je gaat dus alsnog. Je hoeft nog niet de trein nu naar Parijs te pakken trouwens. Nee, ik sta op het vliegtuig naar München. De voetbalwedstrijd is net klaar. Dus dat heeft ook geen zin. Nee, ook die wedstrijd heb ik gemist. Ik zou in het stadion zitten, maar ben later gevlogen om bij de rechtszaak aanwezig te kunnen zijn. Anders had ik zelf al in München gezeten. Maar ik vond dit wel heel belangrijk dat ik er wel bij was. En, dit is ook leuk om bij te zijn, om mee te maken een keer zoiets. Ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar je ziet toch weer een hele andere kant van de sport. En daar hoort soms dit soort zaken ook bij. Want is het nou, je maakt dan onderdeel uit van Team NL straks. Nou ja, NOC-NSF. Dus hoe gaan jullie dan nu met elkaar? Nou prima, ik heb André Katz belde mij een uur na de uitspraak om me te feliciteren. We hebben eigenlijk gewoon een heel goed gesprek gehad. Ik zeg, laten we nou samen kijken hoe we in de toekomst dit kunnen voorkomen door betere regels op te stellen. En deze uitspraak geeft ook aan dat het niet goed is geweest. En dat is niet alleen op het konto van het NOC, dat mag je ook de NGF aanrekenen, de Nederlandse Golffederatie, die heeft er ook mee te maken, de bond. En laten we nou met z'n allen gaan zitten, want ik ben nooit betrokken geweest in die gesprekken. Ik zeg, laten we nou met z'n allen gaan zitten om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen. En dat had gekund als we eerder de deur hadden geopend om gewoon een gesprek te komen voeren. En dit was allemaal last minute. Ja, en dan is de enige gang was voor mij naar de rechter om dit af te dwingen. En daar was geen andere oplossing voor mij. Want weet jij hoe het nu zit? Jij was niet de enige, hè? Ook Darius van Driel en Davy Weber, die waren in het nieuws. Hè? Zij wilden ook alsnog naar Parijs. Hoe zit dat met hen, weet je dat? Nou, ik heb volgens mij begrepen dat Darius van Driel ook een proces gaat beginnen of wil beginnen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het van Davy Weber niet weet. En of hun daar gesterkt zijn in de rechtszaal, dat kan ik ook niet beoordelen. Ik ben geen advocaat, ik heb me op mijn eigen zaak gefocust natuurlijk. En iedere speler heeft weer een ander verhaal. Maar ik hoop voor hun dat ze dat kunnen afdwingen. Maar ja, dat zullen we moeten zien. Ja, ja. Jij gaf wel aan, we hebben de toelichting van de rechter nog niet gelezen. Maar het was ook wel een redelijke haastklus. Sterker nog, voor 5 uur vandaag moest jij op de lijst staan van deelnemers voor de Olympische Spelen. Dat was de deadline. Anders moest de sportkoep ook €50.000 schadevergoeding aan jou betalen. Ik ga ervan uit dat dat gelukt is. Nou, ik heb nog geen confirmatie gehad. Ik heb nog geen bevestiging gehad. Dus mijn advocaat appte me toevallig een uurtje geleden van, heb jij wat gehoord? Ik heb nog niks gehoord, maar ja, ik heb André Katz gesproken en die zegt dat alles in gang is gezet. Dus ik ga ervan uit dat daar een soort vertraging op de lijn zit. Want je zit natuurlijk met grote organisaties waar het misschien allemaal niet zo heel snel gaat. Maar wij gaan er op dit moment nog van uit dat alles gewoon volgens de rechtspraak gegaan is. Want ga je nu, was je gewoon al bezig mentaal om je wel degelijk voor te bereiden op Parijs? Of wordt het nu in één keer als de wiedeweerga die knop omzetten? Nou, ik heb nog 3 andere grote toernooien, dus daar ligt mijn focus eerst. En wij zijn het gewend om elke week een toernooi te spelen. Dus het is niet dat ik, kijk, ja, in je hoofd wil je al ver van tevoren beginnen. Maar ik heb me de laatste maanden voorbereid alsof ik naar die Spelen ga. En, en dat heb ik ook altijd in het achterhoofd gehouden. En ik ging pas van een nee uit totdat ik die had in de rechtbank. En die heb ik gelukkig nooit geweten. Nee, dus voor mij in mijn hoofd is er niks veranderd. Wat ga je nou in München doen, joh? Ja, ik heb ook weer een golftoernooi daar. Dus, Ik ga niks met het EK te maken. Maar dat heb ik even uitgesteld. En dat was maar goed ook. Want ook ik wist vanmorgen nog niet dat ik vandaag in de rechtbank zou staan. Dus het is allemaal heel snel gegaan. En ja, dat is voor mij nu even dit toernooi in München. Was het even aanpassen, maar ik vond het wel heel belangrijk om erbij te zijn. En maar goed ook dat ik erbij was. En nu gaan we de focus op het toernooi op wat donderdag start zetten. Succes daarmee en geniet ook na, zou ik zeggen. Goeie vlucht zometeen. Joost Luiten. Dank je. Dag. Dan de Tour de France. Die is eindelijk, zou ik bijna zeggen, neergestreken in het thuisland. Op de 4e dag van de Tour stond voor de renners de eerste beklimming van de buitencategorie op het programma. Er werd behoorlijk geklauterd in de Alpen en de etappe eindigde na bijna 140 kilometer in Valois, in Frankrijk dus. De kaarten zijn flink geschud in het klassement. Eerst een terugblik. Het is vandaag klimmen vanuit de start met een hele lange klim naar Sestriere, waar de Tour ook wel eens eerder is geweest. Een etappe, Stef, met vrijwel geen vallei. De etappe is nagenoeg vrij van vallei. Het is of naar boven of naar beneden. Klopt dat? Ja, dat klopt. En er is direct een kopgroep. 17 man zijn alvast vooruit aan het rijden. Sebas, het ziet er behoorlijk warm uit ook ondertussen. Ja, zeker weten. Maar ik moet wel zeggen dat de wind toch ook wel voor een aangename verkoeling zorgt. Ja, arrivé in ieder geval in het thuisland van de Tour. Lascano is vooraan uit de kopgroep vertrokken. Tadej Pogacar een bestelling geplaatst. Die wil de rit gaan winnen. En daarachter zien we de manschappen van Roglic. Dus wellicht het duel der Slovenen. En ook in deze etappe, ja, wie niet? Pogacar, die haalt uit. Ja, je kon het al ruiken. Het is het moment van de aanval van Tadej Pogacar. Hij gaat vol voor elke winstseconde. Het is druk zetten op Vingegaard. Ongelooflijk hoe snel die kilometers gaan in zo'n afdaling. Want nu zijn we al het bord van de 2 kilometer gepasseerd. We gaan straks een flink doorheengeschud klassement te zien krijgen. Vingegaard, voeten bij al hangen. Figuurlijk. Valois is bereikt door Tadej Pogacar. Pogi, weer een dreun in de Tour. Iedereen kijkt toe, hij regeert. Yeah, I'm super happy. It's incredible and I'm super, super happy. Natuurlijk is hij tevreden. Ja, de Galibier, die legendarische Alpenkool, beroemd en berucht, geliefd en gevreesd. En Pogacar bewees dus vandaag de perfecte klim om een aanval te plaatsen. U krijgt nog een impressie vanaf de Galibier van Edwin Cornelissen. Dat Pogacar een hele splijtende demarrage had op de laatste paar honderd meter van de Galibier, waar Jonas net niet mee kon. En dat hij dan wel in de afdaling wel, uiteindelijk wel wat tijd verliest. En daar hadden we op gerekend dat zou kunnen gebeuren. En dan moeten we het hiermee doen. Op de top was het verschil 10 seconden. Uiteindelijk aan de finish 35 en met bonus en al erbij 50 seconden. Is dat dan dus toch een tegenvaller? Ja, dat tegenvallen weet ik niet. Ik denk als wij afgelopen vrijdag hadden gezegd, nou, na 4 dagen zitten we 15 seconden achter Pogacar, dat we dan hadden gezegd, nou, daar moeten we eigenlijk heel tevreden mee zijn. Natuurlijk is het nu even een kleine tegenvaller, want we hadden natuurlijk gehoopt dat Jonas met hem mee kan. En als ze samen over de top gaan, ja, dan rij je iemand ook niet zo snel in de afdaling op achterstand. Alleen, ja, we wisten ook dat dit binnen de mogelijkheden was. Dus ook wat wij hebben geroepen vanaf het begin van de Tour. En we zijn overtuigd ervan dat Jonas ook nog beter in gaat komen. Maar ja, vandaag was Pogacar gewoon beter. Ploegleider Christian Niemann was dat dus over Pogacar en zijn succes. Maar laten we vooral die romantiek van de Galibier niet vergeten. Het lint aan mensen slingert met de weg mee omhoog naar de top van de Galibier. Het is een van de meest geliefde Alpenpools tijdens de Tour de France. Een van de meest bereden ook in de lange historie van de Tour. Michael Bogaert bijvoorbeeld heeft hem meer dan eens bedwongen. Toen ik La Plagne won ben ik daar weggereden. De eerste schifting is daar gekomen. Toen kwam wel Lauteren van de andere kant vanaf Le Deux. Maar ja, de Galibier is natuurlijk de Tour, ja, volgens mij de Tourcol bij uitstek. Zoveel historie. En vooral vanaf de andere kant, als je eerst Telegraaf hebt, dan door Valoire, waar nu finish is, verder nog omhoog moet. Ja, dat is een mythische col die tot de verbeelding spreekt. En waar ik ook wel menig robbertje heb uit moeten vechten. Ja. Deze iconische Alpenkool. Heel veel mensen zijn hier al vroeg gekomen, dagen geleden, om zeker te zijn van hun plekje. Zij houden van de Galibier en ze hebben er vaak een eigen verhaal bij. Zoals ook dit gezelschap uit Dordrecht. Nou, we hebben hem zelf een keer geklommen en niet helemaal af kunnen maken. En we zeggen, we gaan onszelf verbeteren. En dan gaan we eerst naar de top, dan dalen we af. En dan gaan we vanaf de voet opnieuw proberen en dat is gelukt. Dus een overwinning op onszelf. Nou, het stak een beetje dat het niet gelukt was, want het was te veel toen. Ja, het was toen heel slecht weer en koud ook. En we hadden het niet zo goed getraind. En dit jaar hebben we extra ons best gedaan. En dan uitrusten in de sneeuw. Overwinning op onszelf. Nou, ik heb de auto geparkeerd even voorbij de top van de Galibier. Ik loop nog eens eventjes terug. Omhoog. Jasje aan. Want de temperatuur is wel wat gedaald. U hoort het waait behoorlijk. En de lucht is ook wel wat ijler. De sneeuwwanden links en rechts. En de hoogtes, de enorme hoogtes. Het is haast intimiderend. Zeker als je daar op training bent, in je eentje, dan voel je heel nietig. Ik heb hem ook één keer opgereden, twee keer opgereden, 98 en 99 in het beestenweer. En dan is het echt eng, weet je. Dan is het echt heel indrukwekkend, ja. U ziet ze al. Ja, het is prachtig helder zicht. En dan zie je echt de hele Col de Galibier, inclusief de Lauteret, zie je op je afkomen. En waar de renners vandaan komen. Dus dat is fantastisch. Zwaai! Amazing! Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel, all four. Oh, that's great! Hey! Gaat demareren! Hey! Ja, even snel! Pogi, kijk daar eens. En snel, joh. Oh, Pogi, helemaal alleen. Pogi gaat weer het verschil maken. Hij is de supervorm dit jaar. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Like cold iced tea and warm the weather, where we lay out late underneath the pines and we still have. Belong Together. Ja, we zouden het nu bijna weer vergeten in alle euforie over de overwinning van Nederland. Maar Oranje moest zich natuurlijk wel herpakken na die 3-2-nederlaag tegen Oostenrijk vorige week. En dat lukte, de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. 3-0 dus tegen Roemenië. En dus is de bondscoach tevreden. Nou ja, ik denk dat wel het besef bij de ploeg aanwezig was dat het de vorige wedstrijd gewoon heel slecht was. In allerlei opzichten. Nou, en daar is wel een boodschap mee afgegeven. Ik denk dat we heel goed gespeeld hebben gedurende de hele wedstrijd. Misschien even in het begin even 10 minuten de spanning van jou spelen. Ja, misschien wel. En toen vonden we onze vrije mensen. Toen liep het heel goed. Ook met name wat we wilden aan de rechterkant. En dat had eigenlijk België ook al tegen Roemenië. Dus dat hadden we natuurlijk wel heel goed geanalyseerd. Dat daar ook de ruimtes liggen. En dat speelden Denzel en Jerry Schouten en ook Stefan de Vrij gewoon heel erg goed met Bergwijn. En daar kwam heel veel gevaar uit. Maar ja, helaas duurde het heel lang voordat je de tweede goal maakt. Want het had veel eerder, hadden we de tweede moeten maken. Was je bang voor die aloude voetbalwet? Als je hem zelf niet maakt, dan? Puntje. Nee, ik was daar niet bang voor. Want ik denk dat we heel goed verdedigd hebben. Dat zij heel weinig hebben kunnen creëren. En dan het enige is dat ze misschien een corner, een vrije trap en mensen naar voren sturen. Dat gevaarlijk kan zijn, maar al met al een prima overwinning. Je brengt Bergwijn, die doet het hartstikke goed. Dat begrepen niet heel veel mensen vooraf. Neem je daar een risico mee voor je eigen gevoel? Of kan jou dat gewoon allemaal niks schelen? Nee, dat maakt me niet uit. Het is niet dat ik de hoge hoed pak en er een nummertje uithaal en die gaat spelen. Nee, dat is op basis van een tactisch plan. Dat probeer ik net uit te leggen aan de rechterkant. Omdat hij misschien wel de beste is aan de binnenkant. Het is malen is pure snelheid, is de actie. Maar het spel tussen de linies, daar ziet Steven Bergwijn nog beter uit dan Donjo. En beide hebben verschillende kwaliteiten. En het is, ja, dat heb ik vaak gezegd, het zijn starters en finishers. En het kon op deze manier. En Bergwijn had wat last. Ja, dan kun je wachten hoe het verder gaat. Maar dat kost ook een moment van wisselen. Dus toen heb ik gewoon een beslissing genomen om hem in de rust eruit te halen. Ja, want het pakt goed uit. En het is een gewaagde keuze van je. Heb je dat wel gevoeld? Nee, dat maakt me niet uit. Omdat het gebeurt op basis van dat je overleg hebt met je spelers. Je hebt overleg met de staf. En je hebt een plan. En dan past misschien het poppetje A wat beter als poppetje B. En ik weet van tevoren dat zowel A en B niet een hele wedstrijd spelen. Ja. Je wisselt AK en Schouten. Had dat nog met fitheid te maken? Ja, Jerdy gaf aan dat hij last had. Dat we moesten wisselen. En Nathan heeft al de laatste zoveel dagen toch wel wat last. En ja, als je goede wissels hebt met in dit opzicht Mickey van der Ven, dan kun je hem even een moment rust geven, ook weer richting de volgende wedstrijd. Want hoe bemoedigend was het voor je dat motorblok op het middenveld, Reinders, Schouten, zoveel beter was dan tegen Oostenrijk? Ja, dat ligt ook aan anderen. En natuurlijk ligt dat ook aan hunzelf. En we hadden heel vaak de vrije man. We waren heel vast in het voetbal. Maar ik denk dat je er één vergeet op het middenveld. Want die vond ik echt Simons. Absoluut de allerbeste vandaag. Ja, Simons. Ja, geweldig. Slotwoord voor de man die steeds maar weer belangrijk is, Cody Gakpo. Ja, geweldig. Geweldig. Cody is speler die vast is, die fysiek is, die super belangrijk is. Want hij is bij heel veel doelpunten betrokken. Hij maakte zelf ook weer één vandaag. Geweldige goal. Ja, dat zijn spelers met extra kwaliteiten. En die maken ook gelukkig op dit soort momenten dan het verschil. Je vond het een lange week. Nu gaat het snel, hè? Een paar dagen dan Berlijn. Ja, het zou een dagje langer kunnen zijn nu. Maar oké, ik denk dat dit een prima overwinning is. En we weten wat we kunnen. Nou ja, en dat is mooi om te zien. Een paar dagen minder, maar wel met een hele andere energie, Leonne Stendler. Ja, dat is wel lekker. Oh? Je hoeft nu niks te repareren. Je kan met hetzelfde gevoel en dezelfde plannen kun je gewoon door. Ja. Wat geeft Simons extra? Nou, Simons komt gewoon nu beter tot zijn recht vanuit die teampositie. En zeker de manier hoe ze dat vandaag deden. Vandaag maakten ze heel duidelijk een vierkant op het middenveld. Dus dan heb je Bergwijn een beetje aan de rechterkant. Mm-hmm. Simons aan de linkerkant. En daar is hij toch comfortabeler in die zone. En dan zie je ook dat het met Gakpo goed samenwerkt. Gakpo maakt natuurlijk veel diepte, dus er komt ook veel ruimte in. Je zag Simons een beetje de hele wedstrijd met twee armen in de lucht omhoog staan van ik sta hier vrij. Ja. En hij stond ook continu vrij, waardoor dat spel, dat opbouwspel waar Koeman het over heeft, gespeeld kan worden. Die vrije man kan worden gevonden en dan hou je die druk eraf. Hè, als je gewoon door die linies heen kan spelen en tot aanvallen kan komen. Dus snel, wendbaar, gewoon behendig en technisch is die sterk. Ja, dat en zeker. Belangrijk ook in die goal, in die laatste goal van Malen. Hè. Hij is degene die toch nog dat moment pakt in die omschakeling, die slijding inzet, waardoor die bal bij Malen komt en die kan die rush inzetten en maakt het 3-0. Ja, want wij zaten al even van, hè, waar zat nou die ommekeer in na dat eerste kwartier van de wedstrijd, waarin Roemenië vooral aan het aanvallen was. Maar dat gaf Koeman net aan, we waren op zoek naar die vrije man. Ja. En vooral dus aan die buitenkant met Bergwijn. Ja, in die soort van half spaces, wat hij ook, het was gewoon een tactische zet die hij heel goed heeft uitgepakt. En het is dus inderdaad wachten tot je die paaslijnen ziet. Hoe zet Roemenië druk? Hoe kunnen we daar tussendoor spelen? Dan, als het dan ook nog lukt, zoals je van tevoren hebt bedacht, om daar spelers vrij te krijgen en ze aan te spelen, dan ben je onder die druk uit en kun je gaan voetballen. En dan voelt het ook opeens heel veilig. En het is natuurlijk nu aan de ene kant feestvieren, aan de andere kant ook kijken naar die wedstrijd die straks om 9:00 gaat beginnen tussen Oostenrijk en Turkije. Want een van de twee tegenstanders wordt nu tegenstander van Nederland. Wat verwacht jij van die wedstrijd? Ja, ik denk dat dit best wel een rare wedstrijd wordt. Hè. De wedstrijden van Turkije hebben wel gezien dat het best wel chaotisch kan zijn. Terwijl Oostenrijk enorm gestructureerd is. Het lijkt wel een soort van twee tegenpolen vandaag die tegen elkaar gaan staan. Turkije mist een captain, geschorst. Vorige wedstrijd natuurlijk een kaartenrecord gepakt. Mm-hmm. Bij Turkije in ieder geval 8 gele kaarten. Maar ik denk dat Oostenrijk de overhand heeft. En dat de coach, dat Ranjik wel weer een tactisch plan heeft bedacht om Turkije even pijn te gaan doen. Ja. Waar is Nederland meest bij gebaat? Ja, toch wel Turkije. Kijk, er wordt heel vaak gezegd, 2 keer tegen Oostenrijk, dan ga je de tweede keer niet verliezen. Maar we werden zo tactisch, zo overklast. Ik ben daar wel een beetje bang voor, eigenlijk, om het nog een keer te moeten doen. Ja, dus tegen Turkije geef je in Nederland meer kans. Ja, eigenlijk wel, toch wel. Die wedstrijd moet nog gespeeld gaan worden, begint dus zometeen om 9:00. Gaan wij toch tot slot van deze langste lijn nog 1 keer terug naar de wedstrijd van Oranje. En de commentatoren Jeroen Elshoff en Armand Afsaroglu. Iedereen heeft er wel zin in, denk ik. Maar de spanning is merkbaar. Vol druk zettend Roemenië. En die hebben dat echt afgekeken van Oostenrijk, hoor. Nou, het is geen rustige start van deze wedstrijd. Het is gelijk los. Roemenië heel brutaal. Ze hebben gewoon initiatief. Ze zijn beter. Ze vallen aan en ze zoeken naar een doelpunt. Schrikbarend eigenlijk om die eerste minuten te zien. Het is gewoon paniek. Dit is wel een beetje het moment, hoor, man. Want je voelt, zeg maar, na een minuut of 17, 18 nu, dat de gele orkaan wat is gaan liggen. Dit ruikt voor Gakpo. Gakpo kan zijn actie maken en misschien schieten. Daar komt hij, Gakpo. Gakpo! Oh! Goal! Gakpo! Zo! We staan voor met 1-0. Door de storm heen gevoetbald. Als echte orkaanbedwingers. Paniek bij de Roemenen. Handjes omhoog, ze weten het niet meer. Maar daar is de Vrij en die komt er in het zijne. Van Nederland is gewoon echt heel erg veel beter. De Roemenen hebben de bal nauwelijks nog. Dumfries zit ertussen. Komt de kans aan voor Nederland. Xavi Simons, doe het dan. Oh jongen, doe het. Nee! Aan de hoekschop met Van Dijk. En een geweldige redding. Koeman werd gek van al die gemiste kanten. Dat snap ik wel. Gakpo over de achterlijn. En dan gaat hij erin. En dan is het klaar. Over en uit. Donyell Malen. Hey, Malen moet eigenlijk zelf gaan doen. Malen gaat zelf doen. Malen! 3-0. Donyell Malen. Zijn tweede van de avond. En Nederland gaat naar de kwartfinale in Berlijn. Ja, mooi is dat. Leona Center, hartstikke bedankt voor dat je weer hier was vanavond. Graag gedaan. En alles wat je gezegd hebt. Op de socials worden al grappen gemaakt dat het kabinet Rutte nooit is gelukt. Lukt het kabinet Schoof 1 in 1 dag, namelijk kwartfinale zalen. Zometeen een speciale uitzending van de NOS over de presentatie van het kabinet Schoof 1. Djoeke Teerstra presenteert het en daarin ook aandacht voor Oostenrijk-Turkije. Mooie avond nog.